Selenge Yayınları sunar. Gurlular. Yazan Bural Öntürk. Seslendiren Ahmet Sayöz. Önsöz. Gurlular 1157-1216 yılları arasında günümüzde Afganistan'a bağlı bir vilayet olan Dağlık Gur bölgesinde hüküm sürmüş, bağımsız bir İslam devletidir. Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle bağımsızlıklarını kazanan Gurlular, bölgedeki devletler arası güç dengesi içinde kendilerine yer bulmayı bilmiş ve gittikçe yükselerek önemli bir siyasi teşekkül haline gelmişlerdir. Gurlu Hanedanı'nın ilk ortaya çıktığı zamanlarda Gaznelilerle siyasi münasebetlere giriştiği ve 1010-1149 yılları arasında bu devlete tabi olduğu görülmektedir. 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra ise Horasan coğrafyasında yükselen Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olan Gurlular, Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği 1157 yılından sonra ise bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Gurlular Devleti'nin en parlak dönemi Sultan Gıyasettin Ebu'l-Feth Muhammed bin Sam'ın hüküm sürdüğü yıllardır. Sultan Gıyasettin 1173-1174 yılında Gazne şehrini fethederek buranın yönetimini kardeşi Sultan Muizzeddin Muhammed bin Sam'a bırakmış ve bu tarihten itibaren iki kardeş yaklaşık 40 yıl boyunca devleti başarılı bir şekilde idare etmişlerdir. Sultan Gıyasettin Horasan bölgesini fethedip ülke topraklarına katarken Sultan Muizzeddin de Kuzey Hindistan'a gerçekleştirdiği seferlerden elde ettiği ganimet ve gelirle Gurluların refah seviyesini yükseltmiştir. Sultan Muizzeddin Gaznelilerin Hindistan'daki bakiyelerini ortadan kaldırmış, Kuzey Hindistan'daki fetihler sayesinde bölgede Türk kültür ve medeniyetinin kökleşmesine zemin hazırlamıştır. Sultan Gıyasettin ve Sultan Muizzeddin'in ölümlerinden sonra ortaya çıkan taht kavgaları, devletin büyük ölçüde yıpranmasına ve nihayetinde 1216'da Harizmşahlar tarafından yıkılmasına sebep olmuştur. Ülkemizde Gazneliler, Selçuklular ve Harizmşahlar gibi büyük Türk hanedanları arasında kalan, bu yüzden de araştırmacılar tarafından adeta unutulan Gurlular üzerine müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Halbuki Gurlular, hem diğer İslam devletleriyle ilişkileri hem de Kuzey Hindistan'daki faaliyetleri bakımından üzerinde önemli durulması gereken hanedanlardan biridir. Zira Gurlular, 12. yüzyılın ikinci yarısından sonra güçlü bir devlet haline geldiklerinde, dönemin önemli siyasi teşekkülleri Gazneliler, Selçuklular ve Harizmşahlarla mücadele etmişler, bu mücadeleler sonucunda Gazneliler devletini ortadan kaldırmış, Selçuklulara son dönemlerinde büyük bir darbe vurmuş, ve Harizmşahların da Horasan yönünde ilerlemelerini yarım asır boyunca geciktirmişlerdir. Bu bakımdan Gurluların dönemin siyasi dengeleri içerisinde son derece önemli bir role sahip oldukları söylenebilir. Bu çalışmanın konuya ilgi duyan araştırmacılara ve okuyuculara faydalı olmasını temenni eder, kitabın yayınlanmasına emeği geçen Selenge Yayınları çalışanlarına, çalışman boyunca tecrübelerinden istifade ettiğim değerli hocam Profesör Doktor Erkan Göksu'ya, akademik hayatımın en başından itibaren bilgi, belge ve deneyimlerinden her zaman faydalandığım kıymetli hocam Profesör Doktor Abdullah Duman'a, kitabın tashihini yapan doktor öğretim üyesi Ferit Yücebaş'a ve kıymetli dostum araştırma görevlisi Hasan Sayın'a teşekkürü bir borç bilirim. Vural Öntürk, Van, 2020. Giriş. Gurluların hüküm sürdüğü tarihi coğrafya. Orta çağlarda Gur olarak adlandırılan bölge, Afganistan dahilindeki Helmand Vadisi ile Herat arasında kalan toprakların bir kısmına tekabül eder. Bugün Hazaristan diye tabir edilen Gur bölgesi, Herat'ın doğu ve güneydoğusunda bulunan Orta Afganistan'ın dağlık bölgesiyle Gürcistan'ın güneydoğusu, Cüzcan, Ferahrud, Herirut ve Murgap nehirlerinin yöresindeki alanları içine alır. Büyük çoğunluğu engebeli arazilerden müteşekkil Gur bölgesinde, dağların yüksekliği ortalama 3500 metre civarındadır. Bu dağlar, dut, ceviz ve kayısı ağaçlarının yanında üzüm asmalarıyla örtülüdür. İbn Havkal, Gur'la ilgili verdiği bilgilerde buranın diyarı küfr olduğunu, ancak bölgenin çeşitli yerlerinde Müslümanlar da yaşadığı için burayı diyarı İslam arasında zikrettiğini söyler. Yine ona göre Gur bölgesi, akarsuları, bostanları ve nehirleriyle verimli bir bölgedir. Altın ve gümüş madenlerine sahip olan Gur Dağları, Horasan'dan Bamiyan'a, oradan da Pençre kadar uzanır. İstahri'nin Mesalikül Memalik adlı eserinden edindiğimiz bilgilere göre, dağlık ama bayındır bir araziye sahip olan Gur bölgesinde su kaynakları, bağlar, bahçeler ve nehirler vardır. Döneme ait diğer bir coğrafya eseri olan Asarül Bilat'ta Gur, Herat ve Gazne arasında gayet mamur bir bölge olarak tarif edilmiştir. Zengin su kaynaklarının, bostanların ve bahçelerin olduğu bölgenin toprakları son derece bereketli olarak tasvir edilir. Yine aynı esere göre Gur, bir çit misali her taraftan dağlarla çevrilidir. Herat Nehri, bölgenin bir tarafından girip diğer tarafından çıkar ve suyu oldukça soğuktur. Bölgede meşhur şehirler mevcut olup, bunların en büyüğü Firuzkuh'tur. Bütün bu bilgiler ışığında Orta Çağ'da Gur bölgesini Herat'ın doğu ve güneydoğusu, Afganistan'ın Hilmend Vadisi ile Gürcistan'ın doğusu ve Nimruz, Gazne, Kabil, Bamiyan ve Herat arasında bulunan dağlık bölge olarak tarif etmek mümkündür. Orta Çağ'larda Gur bölgesinin başkenti olan Firuzkuh, önceden Gur Dağları, günümüzde ise Hazara Dağları olarak adlandırılan bölgede 12. yüzyılda inşa edilmiş gayet korunaklı bir şehirdir. Firuzkuh'a Varşada da denilmektedir. Bu şehir kuruluş zamanındaki kısa bir süre hariç yıkılışına kadar Gurlular devletine başkentlik etmiştir. Ana merkez olarak kullanılan Firuzkuh'un yanı sıra Gurluların batıya doğru ilerleyişleri neticesinde 1145'te Bamiyan, 1173-1174'te de Gazne gibi şehirler ele geçirilmişti. Hanedan üyelerinin idaresine verilen bu şehirler, idari bakımdan adeta özel bir yapıya sahiplerdi. Bamiyan şehri, İslam'ın bölgeye ulaşmasından uzun zaman önce büyük bir Budist merkeziydi. Bamiyan'da ayrıca kurşun, civa, bakır madenleri çıkarılmaktaydı. Gurluların menşeilerine dair nazariyeler. Gur halkı ve hanedanının menşeisi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Esasen elimizde bu meseleyi aydınlatacak fazlaca kaynak bulunmamaktadır. Gurlular hakkında ayrıntılı bilgilere tesadüf ettiğimiz Cüzcani'nin Tabakat-ı Nasiriye adlı eserinde bile konu hakkında net bilgilere rastlanmaz. Üstelik Cüzcani'nin Gurlularla ilgili bilgi verirken kullandığı kaynakların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Bununla beraber bazı araştırmacıların Gurluların menşeiyle ilgili çeşitli görüşler ortaya attıkları görülmektedir. Bunlardan biri Gurluların Afgan kökenli oldukları görüşüdür. Bu görüşü kabul eden bazı batılı tarihçilerin dayanak noktası, Esterabadi'nin Tarihi Firişte adlı eserinin Dam ve Briggs tarafından yapılan İngilizce tercümesi olmuştur. Fakat söz konusu tercümede bariz yanlışlar göze çarpmaktadır. Bu yanlışlardan en önemlisi, Gurluların Afgan olarak anlaşılmasına sebebiyet veren ifadelerdir. Şöyle ki eserin hiçbir yerinde Gurluların Afgan kökenli olduklarını gösterecek bir ibare bulunmazken, eseri İngilizce'ye tercüme eden mütercimler birkaç yerde Gur sözcüğünün sonuna Afgan kelimesini ilave etmişlerdir. Hal böyle olunca aslında tarihi Firişte metninde mevcut olmamasına rağmen eserde Gurluların Afgan kökenli olduklarına dair bir kayıt varmış gibi yanlış bir algı oluşmuştur. Gurluların Peştun, Afgan ya da Patan olduklarına dair görüşe temel teşkil eden başka bir kaynakta Muhammed Otek bin Davud'un Peştu dilinde yazdığı Petehizane adlı eseridir. Afgan tarihçilerden Atikullah Maruf ve özellikle eseri bulup ilim alemine tanıtan Abdülhay Habibi, bu eserin son derece büyük hatalarla dolu olduğunu belirterek Gurluların kökeni meselesini sadece bu esere dayanarak açıklamanın zorluğuna işaret etmişlerdir. Erken dönem Gur tarihi hakkında bir makale kaleme alan Bosworth ise, Gazneli Mahmud'un yenilgiye uğrattığı Gur emiri Muhammed bin Suri'nin Hindu olduğu yönünde bilgi vermiş ve buna delil olarak da Utbi'nin Tarihi Yemini adlı eserini kaynak göstermiştir. Ancak söz konusu eserde böyle bir ifade mevcut değildir. Bu durumda Bosworth'un muhtemelen Gurluların Hintlilerle münasebetlerinin etkisi altında bu görüşü ileri sürdüğü söylenebilir. Gurluların Arap ya da Fars kökenli olduklarına dair bazı görüşler ileri sürülmüşse de bu görüşler mitolojik veya destani nitelikteki söylencilerden ibarettir. Buna dair bilgi ve iddialara çalışmamızın birinci bölümünde teferruatlı bir şekilde yer verilmiştir. Gurluların Türk menşeli olduklarına ya da en azından Türklerle münasebetlerine dair bilgilere de tesadüf edilmektedir. Bazı destanlarda ve döneme ait ana kaynaklarda geçen ifadelerden hareketle bu ihtimale dikkat çeken araştırmacılar olmuştur. Her ne kadar bu bilgiler Gurluların Türk menşeli oldukları konusunda bir çıkarım yapmaya imkan vermese de Türklerle Gurlular arasındaki yakın temasa dikkat çekmeleri bakımından önem arz etmektedir. Mesela Oğuz Destanı'nda Oğuz Han'ın Hindistan seferinden dönerken Gur memleketine geldiği ve buradan Bulgar ülkesine hareket ettiği bildirilmektedir. Destanın başka bir bölümünde de Oğuz Han'ın Gur ve Gürcistan taraflarına elçi göndererek vergi ödemeyi kabul etmelerini istediği aktarılmaktadır. Gur hükümdarı elçileri saygıyla karşılayıp ağırladı. Kendisi de Oğuz Han'ın yanına gidip vergi vermeyi kabul etti. Gur hükümdarı, vilayetimizin yakınlarında düşman çoktur deyince Oğuz Han önceden seçilmiş 100 süvarisini onunla birlikte gönderdi. Oğuz Han'ın buyruğu gereğince bütün Gur vilayeti Gazne, Zabul ve Kabil il yapılıp zapt edildi. O Hindistan seferinden döndükten sonra kendi ülkesine gitmeye karar verdi. Dönüş yolunda güzergah olarak Gur ve Gürcistan dağlık yolu tercih edildi. Oğuz Han'ın hiçbir canlının ordudan geri kalmamasını emretmesine rağmen 2-3 aile yüksek bir dağ geçidinde kardan dolayı ordudan geri kaldılar. Oğuz bunu öğrenince canı sıkıldı ve geride kalanlara Karluk adını verdi. Ergin Ayan, Oğuz Han'ın kendi memleketi olan Ortak ve Kürtak mıntıkalarına dönüşünde, Gur ve Gürcistan yoluyla hareket etmiş olmasının ve Karlukları oraya yerleştirmesinin önemli bir bilgi olduğunu ifade etmektedir. Elbette bu gelişmeler, Türklerin bölgedeki yapılanmada yer aldığı düşüncesini ortaya çıkarması açısından dikkate şayandır. Yine Ergin Ayan, Şehzade'nin Bostan adlı eserinde İranlı bir köylünün, Gur hükümdarına "Ey Tatar" diye hitap ettiğine dair bir hikaye anlattığını bildirmekte ve bu hitabın o dönemde hem Moğollar hem de Türkler için kullanıldığına işaret etmektedir. Ramazan Şeşen de Müslüman coğrafyacılarından Mesudi'nin verdiği bilgilere işaret ederek Gur'un Türk ülkeleri arasında sayıldığına dikkat çekmektedir. Gurluların Türk olduklarına işaret eden bir başka araştırmacı Halil Ethem Eldem'dir. Stanley Lane Poole'un İslam Devletleri Tarihi başlıklı eserini ayrıntılı notlar ve ilavelerle çevirdiği Türkçe baskısının, Gurlular bahsinde İslam müelliflerinin ekserisi Gurluların Hıtay Türklerinden olduklarını kabul ediyorlar demektedir. Gurluların Türk menşeli olduklarına işaret eden araştırmacılardan biri de Yusuf Hikmet Bayur'dur. Gur emirleri arasında tarihi kaynaklara giren ilk önemli şahsiyet Emir Benci'dir. O bir rivayete göre Abbasi halifesi Harun Reşid'i ziyaret edip ondan Gur emirliğini almıştır. Tabakat-ı Nasiri Benci'ye ait bölümün başında babasının adının Naharan, dedesinin Vermiş, dedesinin babasının da Vermişan olduğunu yazmaktadır. Bayur, Benci için tereddüt edilse de Vermiş ve Vermişan'ın Türk adları olduğu hakkında şüphe olmadığını ifade etmektedir. Aktardığımız bu bilgilerin yanı sıra Gurluların yönetim şekli de eski Türk devlet geleneğiyle paralellik göstermektedir. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde aktaracağımız üzere Gur emirlerinden Seyfettin Suri'yi ülkeyi kardeşleri arasında taksim etmiştir. Bu paylaşım bize Türk geleneğinde ülke toprakları hanedanın ortak malıdır şeklindeki veraset sistemini çağrıştırmaktadır. İlaveten Gurlulara en parlak devrini yaşatan Sultan Gıyaseddin'in Gazne şehrini fethedip buraya kardeşi Sultan Muizeddin'i yerleştirmesi ve bu iki kardeşin yaklaşık 40 yıl ülkeyi bu şekilde idare etmeleri de Türklerdeki ikili teşkilat biçimini anımsatmaktadır. Gurluların menşeilerine dair ifade ettiğimiz bilgilere rağmen köken açısından tam bir kesinliğin olmadığını vurgulamakta fayda var. Türk kökenli olduklarına dair bazı bilgiler mevcut olsa da bu konunun hala izaha muhtaç olduğu muhakkaktır. İslami devirden Gurlulara kadar bölgenin siyasi tarihi. Gurluların sahip oldukları geniş coğrafyanın doğu ve kuzeydoğu kesimlerini kapsayan Horasan bölgesi, Hulefai Raşidin zamanında önce haraca bağlanmış, ardından da fethedilmeye başlanmıştır. Hazreti Osman döneminde 652-653 yılında Herat, Merv ve Seras şehirlerinin içinde bulunduğu Horasan bölgesi İslam topraklarına dahil edilirken, Belh aynı tarihte 700 bin dirhem haraç ödemeyi kabul etmiştir. Şehirde Arap egemenliği ise tam olarak Muaviye döneminde yerleşmiştir. Emevi halifelerinden Muaviye zamanında yapılan Doğu fetihleri arasında Gur bölgesi de yer alıyordu. Emevilerin son dönemlerinde de bölgeye akınlar düzenlenmişti. Horasan valiliğine tayin edilen Esed bin Abdullah el-Kasri 725-726 yılında Gur halkıyla savaşmıştı. Esed, oldukça çetin geçen savaşlar neticesinde Gurluları yenilgiye uğratarak bölgeye hakim olmuştu. İbnül Esir'den anlaşıldığına göre Esed bin Abdullah bir yıl sonra yeniden Gur üzerine yürüdü. İki taraf arasında meydana gelen savaşı Esed bin Abdullah'ın kazanmasının yanı sıra Müslümanlar bu savaş neticesinde çok sayıda esir ve ganimet ele geçirmişlerdi. Abbasi halifesi Memun zamanında Sistan yöneticiliğiyle görevlendirilen Abdülhamid bin Şebib'in de Sistan'da bulunduğu süre içerisinde Gur, Sint ve Hint topraklarına bir takım seferler düzenlediğini Tarihi Sistan adlı eserden öğrenmekteyiz. Gur ülkesinin merkez kısmına gelince burası dağlık ve engebeli arazinin verdiği avantajla ilk dönem İslam hanedanları tarafından tamamıyla fethedilemedi. Bununla birlikte dağlık arazinin bir kısmına tekabül eden Herat şehri ilk olarak Tahiriler tarafından ele geçirildi. 867 yılında Safarilerin kurucusu Yakup bin Leys, Sistan ve Afganistan'ın bir kısmını itaat altına aldıktan sonra topraklarını genişletmek maksadıyla Herat'ın zaptı için harekete geçti. O sırada Herat valisi Muhammed bin Evs el-Embari'ydi. Yakup bin Leys'in Herat'a gelmesi üzerine Muhammed bin Evs adamlarını gayet mükemmel bir şekilde teçhiz ederek Yakup'un karşısına çıkarmış, ikisi arasında şiddetli savaşlar meydana gelmiş, neticede Muhammed bin Evs yenilince Yakup, Herat ve Buşence hakim olmuştu. 974 yılına gelindiğinde Gur bölgesi bu defa Samaniler için problem haline geldi. Ebu Ali Muhammed bin Abbas el-Tuleyki adında bir kale muhafızı, Herat dağları hududunda yer alan Tulek kalesini tahkim ettirdikten sonra etrafında topladığı bir grup insanla Samanilere karşı isyan etmişti. Samanilerin Horasan valisi Ebu'l-Hasan el-Simcuri isyan haberini alınca Ebu Cafer Ahmet bin Müslim el-Ziyadi adlı bir kumandanını isyanı bastırmak üzere tayin etti. Tulek hisarını kuşatma altına alan Ebu Cafer, Ebu Ali'nin eman dilemesi sonucu hisarı ele geçirdi ve elde ettiği başarıdan dolayı bölgenin idaresiyle ödüllendirildi. Bu tayinden sonra Ebu Cafer, Gur'a yeni seferler düzenlese de pek bir başarı elde edemedi. Gur bölgesine düzenli ve başarılı akınların Gazneliler zamanında gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce Gur'un coğrafi olarak dağlık bir yapıya sahip olduğunu ifade etmiştik. Gazneli emiri Sebüktegin, kendi döneminde büsten hareketle birkaç defa Gur dağları üzerine sefere çıkmış, Gurlular üzerinde tam bir hakimiyet kuramasa da onları kendisine itaat etmek zorunda bırakmıştı. Gurlular, dağlık ve müstahkem yurtlarının kendilerine sağladığı avantajla her fırsatta Gazne kervanlarına saldırıp dar ve yüksek geçitlerde bulunan yerleşim yerlerine kapanıyorlardı. Gazneli Sultan Mahmud da Utbi'nin ifadesiyle kafir, itaatsiz ve günahkar bu komşularını cezalandırmak için bir ordu göndermişti. Kaynakların anlattığına göre bu sefer de Gazneliler Gur askerlerinin mevzilendiği dar bir geçide kadar geldiler. Burada uzun müddet savaşmalarına rağmen iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı. Sultan Mahmud durumdan haberdar olunca bizzat seçkin kuvvetleriyle harekete geçti fakat bu geçitlerde düşmanın yenilgiye uğratılamayacağına kanaat getirdikten sonra bir savaş taktiğiyle askerlerine geri çekilmelerini emretti. Gurlular, Gazne kuvvetlerinin bozulup geri döndüğünü zannederek onların üzerine yürüdüler. Böylece saklandıkları dar geçitleri terk ettiler. Gazneli Mahmud, onların nevzilerinden yeterince uzaklaştığını görünce ordusuyla birlikte aniden geri dönerek Gurluları yenilgiye uğrattı. Savaş sonrasında ele geçirilen esirler arasında Gurlu emiri Suri de bulunuyordu. Suri, ordusunun yenilgiye uğrayıp dağıldığını görünce yüzüğünde sakladığı zehirle intihar etti. Tarihi Beyhaki'den elde ettiğimiz bilgilere göre Gazneli Mahmud 1014-1015 senesinde tekrar büsten hareketle Gur ve Zemin Daver'e bağlı Havabin üzerine yürüdü. Sultan Mahmud bu sefere oğlu Mesud'u da götürmüştü. Mesud'un büyük kahramanlık gösterdiği bu savaşı yine Gazneliler kazandı. Hatta Beyhaki, Mesud'un bu savaştan sonra babası tarafından veliaht tayin edildiğini ifade etmektedir. 1020-1021 senesinde bu defa Mesud bin Mahmud, Herat'tan hareketle Gurlular üzerine saldırıya geçti. Gurlularla Gazneliler arasında meydana gelen savaşlarda Gazneli ordusu kesin bir galibiyet elde etti. Yine Beyhaki, Emir Mesud kadar Gur'un iç kısımlarına hiçbir padişahın girememiş olduğunu nakletmektedir. Gur bölgesinde İslamiyet'in kabulünün ne zaman gerçekleştiği meselesi de tam olarak çözülememiştir. Bazı yazarlar, Beyhaki'nin yukarıda verdiğimiz ifadelerinden hareketle Gurluların 11. yüzyıldan itibaren İslam'ı benimsemeye başladıklarını söylerler. Ayrıca yine daha önce temas ettiğimiz bazı İslam coğrafyacılarının Gur bölgesi hakkında detaylı bilgi verememelerinin sebebini Gur halkının Müslüman olmayışına bağlayanlar olmuştur. Ancak bütün bunlara rağmen Gur bölgesine daha İslamiyet'in ilk dönemlerinde akınlar yapıldığı, merkezde kalan yerlere ise Emeviler, Abbasiler ve daha sonraki İslam hanedanları tarafından bir takım seferler düzenlendiği malumdur. Dolayısıyla bütün bu faaliyetler neticesinde Gur halkının İslamiyet'le tanışmasının 8. yüzyıla kadar gittiğini ancak bölgenin tamamen İslamlaşmasının 11. yüzyıla kadar devam ettiğini söylemek mümkündür. Gurluların kökeni meselesi, mitolojik bilgiler ve ilk Gur emirleri. İslam tarihinin yanı sıra Hindistan ve Horasan coğrafyasında da 12. yüzyılın ikinci yarısıyla 13. yüzyılın başında devletler arası güç dengesinde belirleyici unsurlardan biri olarak gördüğümüz Gurluların kökeniyle ilgili bilgiler kesin değildir. Bu dönem efsaneler arasında kaybolup gitmiştir. Şimdiye kadar tespit edebildiğimiz kaynaklarda da Gurluların kökenine dair kesin bir malumat verilmemiştir. Esasen bu belirsizliğin ana sebeplerinden biri de Gurlulara dair yazılmış bazı kaynakların günümüze ulaşmamasıdır. Çocukluk yıllarını Gurlu Sarayı'nda geçirmiş Cüzcani, Tabakat-ı Nasiriye adlı eserini yazarken Ebul Hasan Heysem bin Muhammed Nabi'nin Kısası Saniye adlı eseriyle Gur hükümdarı Gıyasettin Ebul Feth Muhammed bin Sam'ın saray şairi Fahrettin Mübarek Şah Merver Rudi'nin Manzum Nisap namesini kaynak olarak almıştır. Günümüze ulaşmayan bu iki kaynaktan bilhassa ikincisinde Türklerin dili ve boyları hakkında önemli bilgilerin yer aldığı yorumları yapılmaktadır. Cüzcani, Gurluların İran'ın efsanevi ve zalim kralı Dahak'ın soyundan geldiğini, Dahak'ın Arap menşeli olduğunu ve bundan dolayı Arap olmayan bölgelerde torunlarının tazi olarak bilindiğini kaydeder. Bunun gibi daha birçok eserde Gurluların kökeni aynı kişiye bağlanmakta ancak Gur sultanlarını ona dayandıracak tam bir şecere bilgisi verilmemektedir. Bu bağlamda da Dahak'la ilgili malumat vermenin faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız. Dahak bin Merdas. Piştadi hanedanı hükümdarlar arasında yer alan Dahak, Arap olduğu gerekçesiyle Dahak-ı Himmeri diye de bilinir. Kaynakların çoğu onun 1000 yıl İran tahtında kaldığı konusunda hemfikirdirler. Dahak'tan önce İran tahtında Cemşit bulunuyordu. O 700 yıl tahtta kalmıştı. Padişahlığının ilk 50 yılında türlü zahmetler çekip hazinelerini dolduran Cemşit, sonraki 50 yılda ise savaş aletleri yapmayı öğrenmiş ve bunu halkına da öğretmişti. Tahta kaldığı süre boyunca birçok yenilikler icat eden Cemşit, hakimiyetinin son zamanlarında Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri hiçe sayarak inkar etmiş, insanları, cinleri ve şeytanları bir araya toplayıp onlara sahip oldukları her şeyi kendisine borçlu olduklarını bildirmiştir. Ancak Cemşit'in bu şekilde tamahkarlıkta bulunması halkın nezdinde bir karşılık görmemiştir. İnsanlar ondan yüz çevirmeye başlamışlardır. Tabiri, Cemşit Allah'a isyan edip azgınlık yoluna saptıktan sonra kendisine Dahak musallat edildi ve Dahak 200 bin askerle onun üzerine yürüdü demektedir. Dahak'ın saltanat tahtını elinden almasıyla tarihi tersine dönen Cemşit kaçıp Hindistan'a gitti. Böylece hazine ve askerlerinin tamamı Dahak'ın eline geçti. Dahak daha önce babasını da öldürmüştü. Şimdi de padişahlığı eline aldıktan sonra şeytan bir kez daha ona musallat olmuştu. Şehname'de anlatıldığına göre güzel söz söyleyen, gönlü uyanık, temiz giyinmiş bir delikanlı kılığına giren şeytan, Dahak'ın yanına gelerek kendisinin çok güzel yemek yapan birisi olduğunu ve padişah izin verirse onun aşçılığını yapmak istediğini bildirdi. Dahak bu teklifi kabul etti. O zamanlar çok fazla yiyecek çeşidi yoktu. İnsanlar yerden biten yeşillikleri yerlerdi. Şeytan hayvanları boğazlayıp lezzetli yemekler yaptıktan sonra bunları Dahak'a sundu. Padişah önüne konan yemekleri çok beğendi ve şeytanı da takdir etti. Bu şekilde 3 gün geçtikten sonra 4. gün şeytan, bir öküzün sırtındaki etlerden hazırladığı ve içine safran, gül suyu, yıllanmış şarap ve halis misk koyduğu yemekleri getirdi. Dahak, şeytanın yemek yapmadaki hünerine hayran oldu. Kendisine dile benden ne dilersen dedi. Aşçı, saltanatında var ol, kalbim senin sevginle doludur. Senin yüzünü görmek benim ruhumun gıdasıdır. Senden yalnız bir dileğim var. Her ne kadar layık değilsen de bunu senden isterim. O da senin iki omzunu öpmek ve onları yüzümü gözümü sürmektir dedi. Dahak, onun gizli bir maksadı olduğunu bilmeyerek teklifini kabul etti. Şeytan onun omuzlarını öper öpmez ortadan kayboldu. Bunun üzerine Dahak'ın iki omuzunda iki kara yılan peyda oldu. Şeytan Dahak'ı bu derde düşürdükten sonra bütün hekimler onun etrafında toplandılar. Dahak'ı omuzlarındaki bu yılanlardan kurtarmak için çareler aradılar. Nihayetinde bu iki yılanı kesip attılar. Ancak bir müddet sonra yılanlar yine Dahak'ın omuzlarında görünüverdi. Şeytan bu defa bir hekim kılığında Dahak'ın huzuruna çıkıp, bu sakınılması imkansız bir şeydir. Yılanlar orada kaldıkları müddetçe sen onları kesme. Yiyecek vermek suretiyle onları yatıştır. Bundan başka yapılacak yoktur. Onlara insan beyninden başka bir şey yedirme. Her gün 2 adam öldürmeli ve beyinlerini çıkarmak için kafalarını kesmelisin dedi. Bu tavsiyeden sonra Dahak her gün 2 insanı öldürüp beyinlerini bu yılanlara yediriyor, ağrıları da bu şekilde diniyordu. Dahak saltanat tahtında 1000 yıl kaldı. Bu süre içerisinde bütün dünya onun idaresi altına girdi. Ancak adalet yeryüzünden uzaklaştı. Bilgi ve faziletin hükmü kalmadı. Doğruluk yok olup kötülük ortaya çıktı. Cemşid'in sarayında kendisiyle birlikte yaşayan 2 kız kardeşi vardı. Bunların adları Ernuaz ve Şehrnaz'dı. Dahak ikisini de alıp kendi sarayına getirdi ve onlara büyü öğretti. Daha sonra da bu kızlarla evlendi. Yeryüzünde ilk defa adam asmayı, insan organı keserek cezalandırmayı o başlatmıştı. Yine öşür vergisini çıkaran, para basan, şarkı söyleyen ve kendisi için şarkı söylettiren ilk kişi de Dahak'tı. Dahak'ın aşçısı her gece halktan iki kişiyi öldürür, bunların beyinlerini omuzlarındaki yılanlara yedirirdi. O sıralar Dahak'ın memleketinde Ermail ve Kermail adlı iki yüksek yaratılışlı kişi vardı. Onlar bir araya gelerek Dahak'ın bu zulmüne bir son vermenin yollarını aradılar. Nihayetinde aşçı olarak saraya girmeye karar verdiler. Bu şekilde insanların öldürülmelerinin önüne geçmeye çalışacaklardı. Ermail ve Kermail saraya aşçı olarak girdikten sonra yine öldürülmek üzere iki genci bunların yanına getirdiler. O zaman bu aşçıların yüreği sızladı ve en azından birini kurtaralım diyerek diğerini öldürüp koyun beyniyle karıştırdıktan sonra padişaha verdiler. Dahak bunun farkına varmadı. Bu şekilde her ay 30 kişinin canı kurtarılıyordu. Firdevsi, aşçılar tarafından kurtarılıp hayatlarını devam ettirmeleri için mamur olmayan yerlere gönderilen bu gençlerin, Kürtlerin ataları olduklarını bildirmektedir. Yine Firdevsi, bunların evleri çöllerde kurulmuş çadırlardan ibarettir. Kalplerinde hiç Allah korkusu yoktur demektedir. Dahak, Cemşid'in kız kardeşlerinden Ernuaz'la uyuduğu gecelerden birinde ilginç bir rüya gördü. Rüyasında altın ve gümüş kemerlerle kuşanmış bir kişi, kendisini yakalayıp bağlayarak Damavend dağına götürüyordu. Çok şiddetli bir bağırma sesiyle uyanan Dahak'ın korkusundan ciğeri parçalanır gibi oldu. Hemen ülkedeki rüya yorumcularına haber verdiler. Mubitler rüyanın manasını biliyorlardı. Ama kimse cesaret edip de gerçeği söylemiyordu. Bu rüya yorumcuları arasında Zirek adında gayet akıllı birisi bulunuyordu. O ilk olarak Dahak'a ölümün hak olduğu ve herkesin bir gün muhakkak öleceği yönünde telkinlerde bulundu. Daha sonra da rüyayı yorumlamaya başladı. Onun tabirine göre Dahak'ı esir alacak o kişinin adı Feridun'di. Fakat henüz doğmamıştı. Dünyaya gelip gençlik çağına vardığında Dahak'ın başına elindeki öküz başlı gürzle vuracak ve onu bir köye götürecekti. Kavenin isyanı ve Dahak'ın Feridun tarafından tahttan indirilişi. Bu arada aşçılar her gün bir genç öldürmeye ve öldürdükleri gencin beyniyle bir koyun beynini karıştırıp Dahak'a vermeye devam ediyorlardı. Bu öldürülen gençler arasında İsfahan'da demircilik yapan Kave'nin oğulları da bulunuyordu. Firdevsi'ye göre Kave'nin 18 oğlu vardı ve bunlardan 17'si Dahak tarafından öldürülmüştü. Sonuncusu da yine saraya götürülünce Kave, oğlunun ardından saraya giderek feryat etmeye başladı. Dahak bu arada memleketin ileri gelenlerini bir araya toplamış ve onlara her zaman adaleti gözeten bir hükümdar olduğu konusunda fermanlar yazdırıyordu. Kave'nin feryadı işitilince Dahak bunun nedenini sordu. Kave'de oğullarından 17'sinin öldürüldüğünü, sonuncusunun da öldürülmek üzere sarayda alıkonulduğunu söyledi. Bunun üzerine Dahak, demircinin oğlunu bağışladı ve daha sonra da Kave'den yanındakilere hazırlattığı fermanı imzalamasını istedi. Kave bu fermanda Dahak'ın adaletli bir hükümdar olduğuna dair yazıları görünce, huzurda bulunan ileri gelenlere de hakaret edip fermanı imzalamadan oğluyla birlikte saraydan ayrıldı. Nihayetinde üzerinde bulunan demirci önlüğünü çıkarıp mızrağının başına geçirerek Dahak'a karşı isyan hareketini başlattı. Halktan birçok kimse ve askerler onun etrafında toplandılar. Bunlar bir gün Feridun adında birisinin ortaya çıkıp Dahak'ın elinden padişahlığı alacağından haberdarlardı. Hep birlikte gidip Feridun'u buldular ve onu padişah olarak selamladılar. Bu hareketin sembolü Kave'nin demirci gömleği o zamandan itibaren Drefşi Kavyan olarak adlandırıldı. Feridun'un Dahak'la savaşı. Feridun bin Adbin bin Esfiyan'ın Cemşid'in soyundan ve Tahmurs'un evlatlarından biri olduğu söylenir. Kave ve etrafındakiler Feridun'un yanına geldiklerinde o Elburz dağlarında bulunuyordu. Çünkü annesi Feranek, Dahak'ın korkusuyla onu Elburz dağlarında bulunan dindar bir kişiye teslim etmişti. Feridun padişah olarak selamlandıktan sonra savaş hazırlıkları başlatıldı. Fillere ve mandalara ordunun erzakı yüklendikten sonra harekete geçildi. Savaş alanına vardıklarında hemen iki taraf arasında harp başladı. Feridun eline aldığı öküz başlı gürzle önüne geleni öldürüp nihayet Dahak'ın tahtına oturdu. Ancak ne kadar aradılarsa da Dahak'ı bulamadılar. Feridun, Cemşid'in kız kardeşleri Ernuaz'la Şehrnaz'dan Dahak'ın Hindistan'a kaçtığını öğrendi. O gece Feridun, Dahak'ın sarayında eğlenceler tertip etti. Sabah olunca Ketüdağlardan biri durumu haber vermek üzere Dahak'ın yanına gitti ve ona sarayının Feridun önderliğindeki ordu tarafından işgal edildiğini söyledi. Dahak çılgına döndü. Hemen yanındakilerle birlikte Feridun'la savaşmak üzere geri döndü. Saraya geldiğinde iki taraf arasında tekrar savaş başladı. Ancak Dahak, kendi sarayında Feridun'la Ernuvaz'ı sohbet eder vaziyette gördüğü zaman, bu dünyada bir nasibinin kalmadığını anladı. Sarayın yüksek duvarlarından atlayıp intihar etmek istediğinde Feridun onu yakaladı ve Damavend Dağı'na götürüp orada zincire vurdu. Böylece hükümdarlık Feridun'a geçti. Onun Tur, Sen ve İreç adında üç oğlu vardı. Bir süre sonra ülkesini bu oğullar arasında taksim etti. Bu taksimatta çocuklarına toplamda 7000 şehir düştü. Feridun'un hükümdarlık süresinin 500 yıl olduğu rivayet edilmektedir. Dahak hakkında bu kadar geniş bilgi vermemizin sebebi, biraz sonra göreceğimiz üzere, kaynakların Gurluların Dahak'ın neslinden geldikleri yönünde verdikleri bilgilerdir. Nitekim Dahak'ın Feridun tarafından yenilgiye uğratılıp esir edilmesinin ardından, onun soyundan gelenlerin Gur bölgesine kaçarak, burada Gurluların ortaya çıkışına kadar babadan oğula hüküm sürdüklerine yönelik bilgiler mevcuttur. Tarihi devirde Gurluların kökeni hakkında malum bilgiler. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Gurlular hakkında tespit edebildiğimiz kaynaklar arasında en detaylı bilgileri Cürcani'nin Tabakat-ı Nasiri adlı eserinde bulmaktayız. Cürcani eserinin Gurlularla ilgili bahsinin hemen başında onların Şensebaniler olarak adlandırıldığını söylemektedir. Adı geçen Şensebani, Dahak'ın oğullarından sonra Gur ülkesinde büyümüş, güçlenerek otoritesini tesis etmişti. Büyük ihtimalle Hazreti Ali zamanında yaşayan Şensebani, halifenin sayesinde İslam'la müşerref olmuş ve halifeden ailesinin her bir ferdinin kendisinden sonra tahta geçmesi için menşur almıştır. Cüzcani, Gurluların Dahak'la bağlantıları konusunda iki teori ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, Dahak yönetimi altında bulunan Hint ve Sint memleketlerine kendi neslinden Bustam adında birisini tayin ettiğidir. Feridun, Dahak'ı Damavend Dağı'na hapsettikten sonra Hindistan'ın ele geçirilmesi için bir ordu sevk etti. Bu orduya muhalefet edecek güce sahip olmayan Bustam, Şagnan ve Bamiyan dağlarının ıssız alanlarına doğru çekildi. Burada ikamet etmeye başladı. Feridun'un güçleri bir defa daha onu aramak için harekete geçti. Bustam avlanmak amacıyla dağlarda gezinerek, Şagnan ve Toharistan taraflarından Gur dağlarının ıssız bölgelerinin iç taraflarına kadar ilerledi. Bu bölge Hezar Çeşme olarak adlandırılıyordu. Burada bir müddet durduktan sonra Zar-ı Merk Dağı'nın eteklerine gidip orada ikamet etmek için karar kıldı. Emir Bustam'ın beraberindekilerle birlikte bölgeye yerleştiği haberi Feridun'a ulaştığında üçüncü defa ordularını göndermeye niyetlendi. Bu arada Feridun'un oğulları Tur ve Selm, İran tahtında bulunan kardeşleri İrec'e ihanet ederek onu öldürdüler. Bu duruma oldukça üzülen Feridun büyük bir bunalım içine girdi. Bustam'dan da intikamını alamadı. Bustam bu fırsatı kendi lehine çevirerek dikkatini halkına çevirip Gur dağlarında ve yakın bölgelerde onlara yaşanabilir yerler tahsis etti. Güvenilir elçilerini de barış yapmak üzere Feridun'un huzuruna gönderdi. Feridun başına gelen felaket sebebiyle Bustam'ın barış teklifini kabul etti. Feridun'la Bustam arasındaki anlaşmadan haberdar olan Dahak'ın diğer akrabaları ve ona bağlı Arap kabileleri Gur bölgesine gelip yerleştiler. Gurluların Dahak'la ilişkileri hususundaki ikinci teoride ise farklı ve mitolojik unsurlardan kısmen arındırılmış bilgiler mevcuttur. Buna göre Feridun, Dahak'ı yenilgiye uğratıp padişahlık tahtına oturduğu zaman Dahak'ın iki kardeşi ve evlatları kaçarak Nihavend'e ulaştı. Büyük kardeşin adı Sur, küçük kardeşin adı ise Sam'dı. Sur emirlik görevini üstlendi, Sam'sa Sipehsalar oldu. Emir Sur'un bir kızı ve Sipehsalar Sam'ın da bir oğlu oldu. Bu iki kuzen ilk çocukluk zamanlarında nişanlandılar. Bir müddet sonra Sipehsalar Sam öldü. Onun oğlu cesur ve büyük bir savaşçı oldu. Babasının ölümünden sonra bazı kıskanç ve kötü niyetli kişiler ortaya çıkıp amcası Emir Sur'un yanında ona iftira attılar. Bunun sonucunda amcası öfkelenip kızını etrafındaki meliklerden birinin oğluyla evlendirmeye karar verdi. Kızı olup biteni öğrendiği zaman nişanlısını durumdan haberdar etti. O da bir gece gizlice saraya girip Emir Sur'un kızını kaçırdı. Bu iki genç Gur dağlarının eteklerine ulaşmayı başarıp orada karargahlarını kurdular. Bu noktadan sonra Cüzcani, Gur emirlerini başlıklar altında anlatmaya başlamış, ancak Gur tahtına geçen emirlerin hangi tarihte tahta oturdukları ya da ne zaman vefat ettikleri hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. Bu sebeple kuruluş dönemine kadarki tarih aralıkları başlıklar altındaki bilgilerle karşılaştırılarak ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Emir Fulat dönemi. Emir Fulat, Şensab bin Harnak'ın oğullarından biriydi. Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Fulat, Emevilerin son dönemlerine tekabül eden yıllarda yaşamıştı. Zira onun Ebu Müslim Horasani'nin Emevilere karşı verdiği mücadelede kendisine askeri destek sağladığı bilinmektedir. Fulat'ın bu desteğinin sebebi, Emeviler zamanında Ehl-i Beyt'e hakaret etmenin bir gelenek haline gelmesi ve Ebu Müslim Horasani'nin de onlara karşı bir ihtilal hareketi içinde yer almasıydı. Emir Fulat'ın ölümünden sonra hakimiyet kardeşinin oğullarına geçti. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, onun Emevilerin son dönemleriyle Abbasilerin ilk dönemlerinde tahtta kaldığı anlaşılmaktadır. Kendisinden sonra bilinen ilk Gur hükümdarı Emir Benci'dir. Biraz sonra aktarılacağı üzere Emir Benci de Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde yaşamıştır. Emir Benci dönemi. Cüzcani Benci'nin büyük bir hükümdar olduğunu, hatırasının Gur'da ölümsüz olduğunu ve Gur sultanlarının hepsinin onun soyundan geldiğini ifade etmektedir. Yetenekli bir hükümdar olan Emir Benci, Allah tarafından bir takım üstünlüklerle donatılmıştı. Abbasiler hakimiyeti ele geçirip halifelik makamına geldiklerinde Benci, hilafet makamı ile görüşmelere başladı. Nihayetinde Gurlulardan hilafet makamına giden ilk kişi oldu. Bu dönemde Abbasi halifesi Harun Reşit'ti. Emir Benci'nin onunla görüşme sebebi, Gur bölgesinin yönetimi hususunda kendisine menşur verilmesini sağlamaktı. Çünkü bu dönemde Gur'da Şişaniler adıyla bilinen bir kabile yaşamaktaydı. Onlar da Gur bölgesinin yönetimi üzerinde kendilerinin hak sahibi olduklarını iddia ediyorlardı. Şişanilerin lideri Şiş bin Behram'la Emir Benci taraflar arasında çıkacak bir anlaşmazlığı önlemek için Abbasi sarayına gittiler. Görüşmeler sonucunda Gur emirliği Benci'ye, Gur sipehsalarlığı ise Şiş bin Behram'a verildi. Suri bin Muhammed dönemi. Emir Benci'nin hakimiyetinin ardından Suri bin Muhammed dönemine kadarki süre zarfında Gur bölgesinin siyasi hadiseleriyle ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye tesadüf edilmemektedir. Yalnız tarihi Firişte'de geçen bir kayıtta Suri'nin Emir Benci'nin torunu olduğu yazılmaktadır. Emir Suri tahta geçtikten sonra Gur bölgesinin büyük bir bölümünü hakimiyeti altına aldı. Bu dönemde bölgenin değişik yerlerinde henüz İslam dinini kabul etmeyen kabileler yaşamaktaydı ve bu kabileler birbirleriyle savaş halindeydi. Kaynaklarda Suri bin Muhammed'in ne zaman ve ne şekilde öldüğü hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinden sonra Gur tahtında gördüğümüz ilk kişi Muhammed bin Suri'dir. Biraz sonra ele alacağımız üzere onun da Gazneli Sultanı Mahmud bin Sebüktekin'le aynı tarihte tahta çıktığına dair bilgiler mevcuttur. Melik Muhammed bin Suri dönemi. Gurlular hakkındaki bilgilerin netleşmeye başladığı dönem Melik Muhammed bin Suri ile başlamaktadır. Bu arada Gurluların bu dönemi Gazneliler Devleti'nin kuruluş sürecini de içine almaktaydı. 977-997 yılları arasında Gazneli tahtında Sebüktekin bulunuyordu. Onun birkaç defa bölgeyi hakimiyeti altına alabilmek için sefere çıktığı, ancak askeri anlamda başarısızlıkla sonuçlanan bu seferler neticesinde en azından bu bölgeyi vergiye bağladığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden hareketle Melik Muhammed bin Suri'nin Gur tahtına çıkmasından evvel bölgenin Gaznelilere tabi olmayı kabul ettiği görülmektedir. Esasen bu tarihten itibaren Gurlu-Gazneli ilişkileri de yeni bir döneme girmiştir. Cüzcani, Melik Muhammed bin Suri'nin Gurlu tahtına geçmesinin ardından bölge topraklarını hakimiyeti altına aldığını kaydetmektedir. Yine Cüzcani, Muhammed bin Suri'nin bazen Sultan Mahmud'a itaat ettiğini, bazen de isyankar bir tutum sergileyerek haraç ve silah göndermeyi reddettiğini nakletmektedir. Suri bir müddet sonra tamamen Gaznelilerden ayrılarak bağımsız hareket etmeye, her fırsatta Gaznelilere karşı düşmanlık sergilemeye başladı. Onun Gaznelilere karşı bu tutumunda sahip olduğu asker sayısı ve muhkem kaleleri önemli rol oynuyordu. Muhammed bin Suri döneminde Gurlu-Gazneli ilişkileri ve Ahengeran Savaşı. Sultan Mahmud Hindistan seferlerini gerçekleştirdiği esnada Gurlu gailesiyle de uğraşmak durumunda kaldı. Nitekim Gurlular Muhammed bin Suri önderliğinde yol kesmekte, itaatsiz davranmakta ve Gazneli kervanlarına saldırıp halkı rahatsız etmekteydiler. Gazneliler nezdinde Gurluların sergilediği bu isyankar tutumlar kabul edilemez bir raddeye ulaşınca, 1010 yılında gerçekleştirilen 8. Hint seferinin ardından Sultan Mahmud Gurlulara savaş açtı. Gurlular üzerine ilk olarak Gaznelilerin Herat valisi Hacip Altuntaş ve Tuz valisi Arslan Cazip önderliğinde bir ordu gönderildi. Gazneli ordusu Gur topraklarına vardıktan sonra Ahengeran Hisarı'nın bulunduğu dağlık bölgenin eteklerinde yer alan dar geçitlere ulaştı. Ancak burası tamamıyla Gur askerleri tarafından kuşatılmıştı. İki taraf arasındaki mücadele başlamış ancak tam bir sonuç alınamamıştı. Sultan Mahmud savaşın gidişatından haberdar olunca seçkin kuvvetlerinden oluşan başka bir orduyla harekete geçti. Onun dahil olmasıyla birlikte gün ışığında başlayan savaş öğlen vaktine kadar devam etti. Sultan Mahmud bu şekilde bir başarı elde edilemeyeceğine kanaat getirdiğinden bir savaş taktiği olarak ordusuna geri çekilmelerini emretti. Sultanın amacı Gur askerlerini mevzilenmiş oldukları dar geçitlerden çıkarıp ovaya çekmekti. Sultan Mahmud planının başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Gurluların mevzilerinden yeterince uzaklaştığını görünce ordusuna geri dönüp savaşmalarını emretti. İki taraf arasında tekrar başlayan savaş Gaznelilerin kesin galibiyetiyle neticelendi. Gur askerlerinin çoğu öldürüldü. Savaşın ardından Ahengeran Hisarı'nın yanı sıra Gurlulara ait birçok şehir ve kale Gazneli birlikleri tarafından zapt edildi. Ele geçirilen tutsaklar arasında Muhammed bin Suri ve en küçük oğlu Şiş de bulunuyordu. Sultan Mahmud esirlerle birlikte Gazne'ye doğru yola çıktı. Yolda Muhammed bin Suri esir olmayı gururuna yediremeyerek yüzüğünde sakladığı zehri içip intihar etti. Muhammed bin Suri'nin ölümünden sonra Sultan Mahmud Şiş bin Muhammed'i serbest bırakarak Gur'a gönderdi. O Gur'a vardığında büyük kardeşi Ebu Ali bin Muhammed saltanatı ele geçirmiş ve tahta oturmuştu. Sultan Mahmud'un bu başarısının ardından Gur bölgesinde İslamiyet'in hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı ifade edilmektedir. Nitekim İbnül Esir, Gur şehirlerinde İslam esaslarının açıkça ortaya konduğunu ve onlara İslam'ı öğretecek görevliler tayin edildiğini ifade etmektedir. Ebu Ali dönemini anlatmadan önce bir konu üzerinde hassasiyetle durmakta fayda var. Sultan Mahmud'un 1010-1011 yılında gerçekleştirdiği Ahengeran seferi Gur bölgesinin tamamını kapsayan bir sefer değildi. Bu dönem Gur bölgesinde federatif bir yönetim şeklinin hakim olduğu dönemdir. Ahengeran seferi Gur'un doğu tarafına gerçekleştirilmiş bir seferdir. Doğu Gur, Sebük'tekinin yönetimi esnasında itaat altına alınmış ancak Sultan Mahmud döneminde Gaznelilere baş kaldırmıştı. Ebu Ali bin Muhammed dönemi. Emir Ebu Ali, babasının vefatının hemen ardından Sultan Mahmud tarafından tahta çıkarıldı. İyi niyetli, mükemmel yeteneklere sahip ve İslam inancına duyduğu bağlılıkla övgülere mazhar olan Ebu Ali, Gaznelilere itaat konusunda da babasının tam tersi bir politika izledi. Nitekim onun, ömrünün sonuna kadar Sultan Mahmud'a sadık kaldığı bilinmektedir. Ebu Ali döneminde, Gur bölgesinde kamu binaları inşa edilmiş, mescit ve ibadet yerleri açılmış ve din adamları saygınlık kazanmıştır. Babasıyla birlikte tutsak edilip, daha sonra Gur'a gönderilen Şiş bin Muhammed ise Emir Ebu Ali'nin koruması altında yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Gazneli Sultan Mahmud'un Gur seferleri. Ahengeran zaferi Gur bölgesinin doğusunun Gaznelilerin hakimiyeti altına girmesini sağlamıştı. Ancak Gur'un güneybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde muhtemelen henüz İslam dinini kabul etmemiş kabileler yaşamaktaydı. Sultan Mahmud'un ve oğlu Mesud'un seferleri hakkında Beyhaki ve Utbi haricindeki kaynaklarda herhangi bir bilgiye tesadüf edilmemektedir. Bu nedenle seferlerin ilgili bölgelerde karışıklıkların çıkması sebebiyle mi yoksa fetih amacıyla mı gerçekleştirildiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak tarihi Beyhaki'de geçen oranın kafirleri çok inatçı, kuvvetli, yolları sarp ve kaleleri sağlamdı ifadeleri Sultan Mahmud'un bu seferlerinde fetih amacı güttüğüne işaret etmektedir. Gur emiri Ebu Ali döneminde Gaznelilerin bölgeye ilk akınları 1014-1015 yılında gerçekleşti. Sultan Mahmud'un bizzat katıldığı bu sefer Gur ve Zemin Davere sınırı bulunan Havabin üzerine yapıldı. Ahengeran Savaşı'nda orduda yer almayıp Zemin Daver'de bekletilen Emir Mesud da Havabin seferine katıldı. İki taraf arasında savaş başladıktan sonra yenilgiye uğrayacaklarını anlayan bir grup Havabin askeri müstahkem bir kaleye sığınarak direnişe devam etti. Bu grubun kumandanı ise saklanmış olduğu bir burcun arkasından çeşitli savaş hileleriyle Gazneli ordusunu meşgul ediyordu. Emir Mesud fırlatmış olduğu bir okla bu kumandanın yaralanmasını ve burçlardan düşerek ölmesini sağladı. Komutanlarının öldürüldüğünü gören Havabin askerlerinin direnci kırılmış ve kale teslim alınmıştı. Savaş bittikten sonra Sultan Mahmud çadırına geldi, oğlu Mesud'u yemeğe çağırıp kendisine iltifatlarda bulundu. Gazneliler, Havabin zaferiyle Gur'un güneybatı bölgesini de hakimiyetleri altına aldılar. Mahmud Gaznevi'nin iktidarı döneminde Gur bölgesine son Gazneli seferi 1020 yılında gerçekleştirildi. Ancak Sultan bu sefere bizzat katılmayıp oğlu Mesud'u gönderdi. Emir Mesud zikredilen tarihte Herat Valiliği görevini yürütmekteydi. Gazneli birlikleri 1 Eylül 1020'de birçok piyade ve süvarinin yanı sıra 5 fille harekete geçti. Gazneli ordusunun ilerleyişinden haberdar olan Gurlu birlikleri süratle muhkem kalelerine çekilerek savaşa hazırlanmaya başladılar. Gur'a bağlı Berter Kalesi'ne ulaşan Emir Mesud ve yanındaki öncü birlikler ordunun geri kalanının gelmesini beklemeden kaleyi kuşatma altına aldılar. Kalede bulunan Gur askerlerinin mukavemeti Gazneli piyade birliklerinin ok atışlarıyla kırıldı ve çok geçmeden Berter Kalesi ele geçirildi. Ordunun geri kalanının gelmesiyle Zeran şehri üzerine hareket edildi. Gazneli seferinin asıl hedefi Gur'un Teb bölgesiydi. Teb'e varıldıktan sonra ilk olarak teslim olmalarını ve itaat etmelerini istemek üzere elçiler gönderildi. Ancak Teb ahalisi Gaznelilerden korkmadıklarını ve savaşacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine Mesud harekete geçti. Gurlu birlikleri dağlık Teb bölgesinin bütün geçitlerini tutmuşlardı. Gazneliler savaşın ilk safhasında pek bir başarı elde edemediler. Hatta Gur askerleri Emir Mesud'un bulunduğu merkez kuvvetleri üzerine hücum ederek Gazneli sancağını ele geçirmeye çalıştılar. Ancak bu hareketleri çok geçmeden püskürtüldü. Savaş gece yarısına kadar devam etti. Nihayet Gur askerlerinin direnci kırıldı ve gece karanlığından istifadeyle savaş alanına yakın bir köye kadar çekildiler. Emir Mesud savaşı sürdürerek bu köyü de ele geçirdi. Gur askerleri kaçarak Teb kalesine sığındılar. Bu defa Gazneli ordusu düşmanı takip etmeyerek ganimetleri toplamaya başladı. Teb kalesindeki savaş başlamadan önce Emir Mesud kalenin dört bir yanına mancınıkların kurulmasını istedi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra iki taraf arasında savaş başladı. Kale dört gün boyunca mancınıklarla devrildi. Nihayet beşinci günde Gazneli ordusu büyük bir hücumla Gurluları yenilgiye uğratıp kaleye ele geçirmeyi başardı. Teb hakimi bu mağlubiyet sonrasında itaatini bildirmekten başka çare bulamadı. Emir Mesud, Teb'den sonra Tur adındaki başka bir kaleyi de şiddetli çarpışmalardan sonra ele geçirdi. Emir Mesud tarafından Gur'un kuzeybatı bölgesine gerçekleştirilen bu başarılı sefer ve ele geçirilen şehirlerle birlikte Gur bölgesinin tamamı Gazneli Sultan Mahmud'un hakimiyeti altına girdi. Beyhaki, İslami devir öncesi ve sonrasında Gur bölgesinin iç kısımlarına Sultan Mesud kadar hiçbir padişahın nüfuz edemediğini ifade etmektedir. Ahengeren Savaşı'ndan sonra Sultan Mahmud tarafından esir alınıp Gazne'ye götürülen ve daha sonra da serbest bırakılıp tekrar Gur'a gelen Şiş bin Muhammed, kardeşi Ebu Ali'nin himayesinde yaşamını sürdürmekteydi. Onun ahvalinin neticesiyle ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak oğlu Abbas bin Şiş'in hatırı sayılır bir güç elde ettiği ve amcası Ebu Ali'ye karşı isyan bayrağını çektiği Cüzcani tarafından bildirilmektedir. Bu isyan sonucunda Ebu Ali yeğeni tarafından tahttan indirildi ve kısa bir süre sonra da öldü. Hadisenin tam olarak hangi tarihte gerçekleştiği bilinmemekteyse de yine Tabakat-ı Nasiri'de geçen Emir Ebu Ali'nin hakimiyet günlerinin sona erdiği ve Gazne tahtına da Emir Mesud'un geçtiği zaman ifadesi bu isyanın 1030 yılında gerçekleştiğini ve aynı tarihte Gurlularda da bir taht değişikliğinin meydana geldiğini işaret etmektedir. Abbas bin Şiş bin Muhammed dönemi. Son derece hırslı, acımasız ve zorba bir kişiliğe sahip olan Emir Abbas, amcası Ebu Ali'nin saltanatı döneminde iktidar hırsıyla bir takım faaliyetlere girişmişti. İsyancı görüşlerinin tesiri altında kalan bir grup taraftarlarıyla uzun bir süre gizlilik içinde çalıştı. 1030 yılına gelindiğinde Ebu Ali'yi tahttan indirerek Gur hükümdarlığını ele geçirdi. İlk olarak amcasının bütün hazinelerine el koydu. Bununla da yetinmeyerek halkı ağır vergiler altında ezdi ki bu durumdan kendi destekçileri de zarar gördü. Gaznelilerde hükümdarlık tahtı Sultan İbrahim bin Mesud'a geçtiği zaman Gur'un ileri gelenleri sultandan yardım talep etmek ve kendilerini Abbas bin Şiş'in zulmünden kurtarmasını istemek için Gazne'ye mektuplar gönderdiler. Bu ısrarlar doğrultusunda Sultan İbrahim büyük bir orduyla Gur'a yürüdü. Abbas'tan kurtulmak için fırsat bekleyen Gur halkı ve askerlerinin tamamı sultanın tarafına geçip Emir Abbas'ı Gazneli birliklerine teslim ettiler. İbrahim, Abbas'ı alıp Gazne'ye götürdü ve hapsettirdi. Gur bölgesinin yönetimine ise onun oğlu Emir Muhammed'i tayin etti. Tabakat-ı Nasiri'de kötü hasetleriyle zikredilen Abbas bin Muhammed iyi derece astrolojik bilgiye sahipti. Onun daha genç yaşta ilmi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Eserde Emir Abbas'ın Mandeş Dağları'nda Bustam tarafından kurulan kaleyi tekrar inşa ettirdiği ve bunun için işinin erbabı olan zanaatkarları çalıştırdığı nakledilmektedir. Yine Emir Abbas, Zâr-ı Merek Dağı'nın zirvesine iki yönlü siperler inşa ettirmiş, aynı dağın eteklerine de büyük bir kale yaptırmıştı. Bu kalenin 12 kulesi vardı. Kale, güneş ışığının günün her saatinde bu kulelerden içeri gireceği şekilde tasarlanmıştı. Abbas'ın Gur'da bir kasr inşa ettirdiği de bilinmektedir. İbrahim bin Mesud'un Gur seferine kadar Emir Abbas döneminde Gurlu Gazneli münasebetleri nispeten sulh içinde geçmiştir. Bu dönem için tek kaynağımız olan Tabakat-ı Nasiri, İbrahim bin Mesud'un hangi tarihte Gur bölgesine sefer düzenlediğine dair bir bilgi vermemektedir. Ancak müellifin Gazne devleti ve hükümdarlık tahtı Sultan İbrahim bin Mesud'a geçtiği zaman Gur'un ileri gelenleri, soylu ve seçkin kimseler, sultanın yardımlarını rica etmek için Gazne'ye mektuplar gönderdiler ifadesini göz önüne alırsak, zikredilen seferin Sultan İbrahim'in saltanatının ilk zamanlarında meydana geldiği sonucunu çıkarabiliriz. Muhammed bin Abbas bin Şiş dönemi. Sultan İbrahim bin Mesud, Emir Abbas'ı ele geçirip onu Gazne'ye gönderdiği zaman, Gur ileri gelenlerinin ısrarıyla Emir Muhammed'i ülke yönetimine getirdi. Kuvvetsiz ve çaresizleri gözeten, adalet sahibi, bilginin koruyucusu ve adil bir hükümdardı. Gur bölgesindeki kabilelerin birçoğunun Muhammed bin Abbas'ın yönetimi altına girdiği bilinmektedir. Ayrıca onun döneminde Gur bölgesinde refah seviyesi yükselmiş ve halk bolluk içinde yaşamıştır. Gaznelilerle iyi ilişkiler devam ettirilmiş ve vergi düzenli bir şekilde ödenmiştir. Melik Kudbettin el-Hasan bin Muhammed bin Abbas dönemi. Kudbettin el-Hasan, Gur liderleri içerisinde Melik unvanını kullanan ilk kişidir. Bu durum onun siyasi olarak parçalanmış bir yapıda bulunan Gur topraklarını merkezi bir idare altında birleştirdiğini gösterir. Cürcani de ona ayırdığı bölümde Gur bölgesinin dağlık alanlarında yaşayan inatçılık, kargaşa ve asilik yapan Arap kabilelerini itaat altına aldığı ifadelerini kullanmaktadır. Kudbettin Hasan dönemi, Gur bölgesinde yaşayan asi kabilelerin itaat altına alınması için gerçekleştirilen askeri hareketlerle geçti. Bu kabilelerden birisi de Tekap kabilesiydi. Melik Kudbettin ordusu ve kendisine tabi olan Gur emirleriyle harekete geçip Tekap hisarının önlerine geldi. Tekap asileri Melik Kudbettin Hasan'ın idaresi altına girmeyi reddedince iki taraf arasında savaş başladı. Bu sırada beklenmedik bir şekilde hisardan atılan bir ok Melik Kudbettin Hasan'ın gözüne saplandı. Almış olduğu yaranın etkisiyle çok geçmeden savaş meydanında öldü. Liderlerinin öldüğünü gören Gur askerleri bütün kuvvetleriyle saldırıya geçtiler. Tekap asileri yenilgiye uğratıldı ve yurtları yakılıp yıkıldı. Gurluların kuruluş süreci. Melik İzzettin Hüseyin Ebu Selahattin bin Kudbettin el-Hasan dönemi. Melik İzzettin Hüseyin, Kudbettin el-Hasan'ın vefatı üzerine 1100 yılında Gazneli Sultanı Mesud bin İbrahim tarafından tahta geçirilmiştir. İzzettin Hüseyin döneminde Gur bölgesinin nüfusu artmış ve refah seviyesi yükselmişti. Bölgenin kabileleri ve sakinleri onun yönetimi altında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmekteydiler. İzzettin Hüseyin din adamlarını, alimleri ve kabiliyetli kimseleri de himayesi altına aldı. Onun tahta kaldığı dönem iki büyük İslam devleti Gazneliler ve Selçuklular arasındaki güç dengelerinin de değiştiği zamana tesadüf etmekteydi. 1116 yılında Sultan Arslan Şah Gazne'de tahta çıktı. Kendisine taht mücadelesinde mukavemet eden kardeşlerinden Behram Şah hariç geri kalanların bir kısmı öldürüldü, diğerleri ise tutuklandı. Behram Şah ise Horasan Meliki Sencer'den yardım istedi. Sencer'in kendisine askeri destek sağlaması sonucu Behram Şah kardeşini yenilgiye uğratıp Gazne'nin tahtına çıktı. Öte yandan Sencer'in bu desteğiyle birlikte Gazneliler Selçuklulara bağlı hale gelmişti. Gazneli Sultan Mahmud devrinde başlayan Gurluların, Gaznelilerin vassalı olma durumu Gur hükümdarı İzzettin Hüseyin zamanında da devam etti. Onun aynı zamanda Selçuklulara da sıkı bir şekilde bağlı olduğu ve her yıl Sultan Sencer'in sarayına zırhlar, miğferler, çeşitli savaş aletleri ve aslanları andıran köpekleri boyunlarındaki değerli tasmalarla birlikte gönderdiği bilinmektedir. İzzettin Hüseyin Gaznelilerle de dostane ilişkilerini devam ettirdi. İzzettin Hüseyin'in 7 oğlu vardı. Bunların isimleri şöyledir: Fahrettin Mesud, Melikül Cibal Kudbettin Muhammed, Seyfettin Suri, Bahaettin Sam, Alaaddin Hüseyin, Muhammed Harnak ve Şücaettin Ali. Bu çocuklardan yaşça en büyük olanı Fahrettin Mesud'tu. Ondan sonra Kudbettin Muhammed gelmekteydi. Fahrettin Mesud'un annesi bir Türk cariyeydi. Seyfettin Suri, Bahaettin Sam, Alaaddin Hüseyin, Muhammed Harnak ve Şücaettin Ali aynı anneden dünyaya gelmişlerdi. Melikül Cibal Kudbettin Muhammed'in annesi ise zikredilen beş kardeşin annelerinin hizmetçisiydi. İzzettin Hüseyin'in vefatından sonra yerine asil bir anadan doğmuş olması sebebiyle üçüncü oğlu Seyfettin Suri geçmiştir. Fasihi İzzettin Hüseyin'in ölümünü 1150 yılı olaylarını aktarırken zikretmiş ve sonrasında tahta Alaaddin Hüseyin'in geçtiğini ifade etmiştir. Longworth Davis ise İzzettin Hüseyin'in bu tarihten birkaç yıl sonra öldüğünü söylemiştir. Ancak her iki bilginin de hatalı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü aşağıda görüleceği üzere İzzettin Hüseyin'den sonra tahta geçen oğlu Seyfettin Suri 1118 yılında Gazne'ye sefer düzenlemiş ve şehri ele geçirmiştir. Bunun yanı sıra kardeşlerine darılarak Gazne'ye giden ve Seyfettin Suri'nin Gazne'ye sefer düzenlemesine sebep olan Melikül Cibal Kudbettin Muhammed, Gazneli hükümdarı Behram Şah'ın hizmetinde uzun bir süre kalmış ve daha sonra öldürülmüştür. Tabakat-ı Nasiri'de ise Seyfettin Suri'nin vefatı üzerine kardeşi Bahattin Sam'ın 1149-1150 yılında tahta geçtiği belirtilmektedir. Sultan Seyfettin Suri bin İzzettin el-Hüseyin dönemi. Babasının ölümü üzerine tahta geçen Seyfettin Suri ilk iş olarak devletin idaresi altında bulunan toprakları kardeşleri arasında taksim etti. Bu paylaşımda Verşat, Melikül Cibal Kudbettin Muhammed'e verildi. Ancak bir müddet sonra kendisine düşen Verşat şehrini beğenmeyerek asaletine uygun güzel bir şehir ve güçlü bir kale bulmak amacıyla adamlarını Gur bölgesinin değişik yerlerine gönderdi. Nihayetinde korunaklı bir arazi yapısına sahip Firuzkuh şehrinde karar kılındı. Kudbettin Muhammed burada payitahtını kurup şehrin imarıyla uğraştı. Ayrıca Firuzkuh kalesini inşa etti. Sultan Suri Esliya şehrini ve kalesini kendi merkezi yaptı. Melik Nasreddin Muhammed'e de Madim verildi. Bahattin Sam Mendeş'in merkezi Sengeh'e atandı. Vecir bölgesi Sultan Alaaddin'e, Kiş bölgesi Melih Fahrettin'e, Hermas vilayeti ise Şücaettin Ebu Ali'ye verildi. Sultan Suri dönemini anlatmadan önce yedi kardeşten sultanlık makamına geçemeyen kardeşlerin durumu hakkında bilgi verelim. Kudbettin Muhammed, Firuzkuh'ta payitahtını kurduktan birkaç ay sonra kardeşleriyle anlaşmazlığa düşerek Gazneli hükümdarı Behram Şah'ın yanına gitti. Kudbettin Muhammed'in Gazne'ye gidişiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisine göre Kudbettin Muhammed Firuzkuh'ta bağımsız bir hükümdar gibi davranmaya başlamış ve bu durum kardeşleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda da Firuzkuh'u terk edip Gazne'ye çekilmiştir. Diğer bir rivayete göre Kudbettin Muhammed Gazne'ye saldırmayı tasavvur etmiş, bunun farkına varan Sultan Behram Şah bir hileyle kendisini yanına çağırtıp birkaç gün sonra hapse atmıştır. Diğer bir kardeş Melik Nasreddin Muhammed'e babalarının ölümünden sonra Gur sınırları içinde bulunan Madin vilayeti verilmişti. Muhammed'in iki oğlu vardı. Bunlardan birisi Melik Nasreddin Hüseyin'di. Sultan Alaaddin Hüseyin, Sultan Sencer tarafından tutsak edildiği zaman Nasreddin Hüseyin Gur halkı tarafından Firuzkuh'ta tahta çıkarılmıştı. İkinci çocuk Melik Seyfettin Suri'ydi. Babasının ölümünden sonra Madin'de onun yerine geçti. Melik Seyfettin Suri'nin üç çocuğu vardı. Bunlardan biri kız, ikisi erkekti. Kız, kardeşlerinin en büyüğüydü ve Sultan Muizzeddin Muhammed Sam'la evlendi. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak henüz bebekken vefat etti ve Gazne'ye defnedildi. Melik Seyfettin Suri'nin bu iki oğlundan Melik Şihabettin Ali, Harizmşahların Gur ülkesini istilaları sırasında, ikinci oğlu Melik Nasreddin Ebu Bekir ise Moğol istilası sırasında Delhi'de öldürüldü. Hükümdarlık tahtına erişemeyen son kardeş Melih Şücaettin Ebu Ali bin el-Hüseyin'di. Genç yaşta vefat eden Şücaettin Ebu Ali, geride Alaaddin Ebu Ali adında bir oğul bıraktı. İzzettin Hüseyin'in vefatı sonrasında yapılan toprak paylaşımında Şücaettin'e Hermas vilayeti verilmişti. Onun ölümü üzerine Hermas, Sultan Suri tarafından oğlu Alaaddin Ebu Ali'ye bırakıldı. Daha sonra görüleceği üzere, Gazne'de Behram Şah tarafından öldürülen Kudbettin Muhammed geride bir kız evlat bırakmıştı. O Alaaddin Ebu Ali ile evlendi. Bu evlilikten Melik Ziyaeddin Muhammed Ebu Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Alaaddin Ebu Ali'nin ölümünden sonra Ziyaeddin ve annesi hac vazifesini yerine getirmek üzere Herat, Horasan ve Nişabur üzerinden Mekke'ye gittiler. Gur meliklerinden hacca giden ilk kişi Melik Ziyaeddin'di. O Mekke'de bir hangah yapılması için emir verdi. Yapının tamamlanması için gerekli parayı sağlayıp güvenilir adamlarını işin takibiyle görevlendirdi. Bu dönemde Sultan Tekiş Harizmşah Nişabur'daydı. Melik Ziyaeddin annesiyle birlikte onu ziyaret ettikten sonra tekrar Gur'a döndü. Ziyaeddin'in Gur ülkesinde birçok medrese yaptırdığı söylenmektedir. Seyfettin Suri yaş sıralamasında İzzettin Hüseyin'in 7 oğlundan 3.'süydü. Ancak o asil bir anadan dünyaya gelen 5 kardeşin de en büyüğüydü. Dolayısıyla babasından sonra tahta geçmesinin, abiye Kudbettin Muhammed tarafından hoş karşılanmadığı ve Kudbettin Muhammed'in Firuzkuh'ta bir müddet bağımsız hareket ettikten sonra Gazne'ye çekildiği görülmektedir. Kudbettin Muhammed yakışıklı, nazik ve cömert bir kişiydi. Gazne'ye geldikten sonra bu meziyetleri dolayısıyla az zamanda payitaht halkının sevgi ve sempatisini kazandı. Şöhreti gün geçtikçe artan Kudbettin, Behram Şah'ın kızıyla evlendi. Kudbettin'in Gazneli hanedanı içinde bu denli yükselişini çekemeyenler, hakkında dedikodular çıkarmaya başladılar. Dedikoduların temelinde, onun Gazne tahtını ele geçirmek için gizlice teşebbüslerde bulunduğu, bu maksatla halka para dağıtıp Behram Şah'a karşı halkı isyana teşvik ettiği ve ayrıca Gazne hareminde gözü olduğu yönünde ifadeler yer almaktaydı. Buna dair haberler Behram Şah'a iletildiğinde, o bir gece mülteci Gur emirini zehirli şerbet içirterek öldürdü. Kudbettin Muhammed Gazni'ye defnedildi. Gur hükümdarı Seyfettin Suri, kardeşinin başına gelen talihsiz olayı haber aldığı zaman büyük bir ordu toplayıp Gazni üzerine yürüdü. Bu arada diğer bir kardeşi Bahaettin Sam'ı vekili olarak Gur'da bıraktı. Behram Şah, Gur ordusunun harekete geçtiğini duyunca Gazni ve Hindistan arasında bulunan ve gayet korunaklı bir kasaba olan Kurraman'a kaçtı. Böylece Seyfettin Suri hiçbir mukavemetle karşılaşmadan şehri ele geçirip Gazne tahtına oturdu ve Sultan unvanını aldı. Gurlulardan Sultan unvanını alan ilk kişi Seyfettin Suri'dir. Suri Gazne tahtında bulunduğu süre zarfında halka bolca ihsanlarda bulundu. Onun cömertliğinden nasibini alan emir ve askerlerin büyük bir refaha kavuştuğu söylenmektedir. Şehrin ileri gelenleri ve alimler de Seyfettin Suri'nin hakimiyetini kabul ettiler ya da bir müddet kabul etmiş gibi göründüler. Suri, Gazne tahtına oturduktan sonra Gur'a dönmekten vazgeçti. Böylece Gazne şehri asıl payitaht olmak üzere Firuzkuh'u kardeşi Bahattin Sam'a bırakmış oluyordu. Sultan Seyfettin Suri, Behram Şah'ın Hindistan taraflarına kaçışından sonra Gazne'de kalan ileri gelenlere bolca ihsanlarda bulunarak kendi tarafına çekmiş ve bu kişiler Suri'nin devlet teşkilatında yer almışlardır. Öte yandan yeni sultanın güvenini kazanmış olmaları Seyfettin Suri'nin bir dizi yanlış hamleler yapmasına sebep olmuştu. Zira kış mevsimi yaklaştığında sultan yanında bulunan Gur emir ve ileri gelenlerine ailelerinin yanına dönmeleri için müsaade etmişti. Gur sultanının yanında veziri Seyit Mecideddin Musevi ile birlikte çok az bir kuvvet kalmıştı. Ancak hanedana sadık Gazneli halkının, Gaznelilerin ileri gelenleri gibi Gur hakimiyetini benimsemedikleri görülmektedir. Kış mevsimi gelip yollar kapandığında ve Gur'dan hiçbir suretle yardım gelemeyeceğine kanaat getirildiğinde yerli halk Behram Şah'a mektuplar yazarak onu Gazne'ye davet ettiler. Bu mektuplar doğrultusunda Sultan Behram Şah Hindistan taraflarından topladığı büyük bir orduyla Gazne tahtını tekrar ele geçirmek için harekete geçti. Behram Şah'ın Sultan Sencer'in kumandanı İmadettin Kamac'a gönderdiği fetihnameye göre Kabil hududunda Oğuzlardan ve Gazneli halkının alt tabakasından müteşekkil Gurlu ordusuyla Gazneli kuvvetleri arasında birkaç öncü çarpışma yaşanmış ve bunların hepsinde de Seyfettin Suri mağlup olmuştur. 11 Nisan 1149'da iki taraf arasında tekrar savaş başlamış ve Gurlular kendilerine özgü bütün savaş taktiklerini kullanmalarına rağmen bir sonraki günün ikindi vaktinden sonra kesin bir yenilgiye uğramaktan kurtulamamışlardır. Behram Şah kendisine ihanet eden Gazne halkını kılıçtan geçirmiş, harp meydanında ölen Gurluların ve onlarla işbirliği yapmış Gaznelilerin başlarını saltanat çadırının önüne yığdırmıştır. Ölümden kurtulan ve içlerinde Sultan Suri'nin de bulunduğu 2000'den fazla esir Sultan Behram Şah'ın önüne getirilmiştir. 19 Mayıs 1149'da Behram Şah tekrar Gazne'de tahta çıkmış ve Seyfettin Suri'yi aynı gün idam etmiştir. Daha sonra maktul sultanın başı bedeninden ayrılarak Irak'ta bulunan Sultan Sencer'e gönderilmiştir. Sultan Seyfettin Suri cesaretli, merhamet sahibi, adil ve zarif bir hükümdardı. İbnül Esir Suri'nin meziyetlerini aktardığı kayıtlarda onun cömert bir sultan olduğunu ifade etmektedir. Seyfettin Suri'nin ölümünden sonra Firuzkuh tahtına geride kalan 4 kardeşin en büyüğü olması sebebiyle Bahaettin Sam bin İzzettin el Hüseyin geçti. Sultan Bahaettin Sam bin İzzettin Hüseyin dönemi. Sultan Suri Gazne seferine çıkmadan önce kardeşi Bahaettin'i Gur tahtına vekil olarak bırakmıştı. Sam 7 kardeş arasında yapılan toprak paylaşımında kendisine bırakılan Sengeh'ten Firuzkuh'a geldikten sonra şehrin yapılarını tamamlamakla meşgul oldu. Yeni yapıların yanı sıra hükümdarlık sarayını inşa etti. Ayrıca Gur Kalesi'nin yapılması için emir verdi. Böylece Sultan Bahaettin Sam'la beraber Firuzkuh şehri Gur devletinin asıl payitaht merkezi oldu. Bahattin Sam, Gürcistan şarlarıyla da dostluk ve müttefiklik ilişkileri kurdu. Daha sonra Gur'un sınır bölgelerinde yer alan Germsir, Gürcistan ve Herat dağlarında 4 kale yapılması için emir verdi. Seyfettin Suri'nin Behramşah tarafından öldürülmesinin ardından Sultan Bahattin Sam 1149 yılında Gur tahtına çıktı. O daha önce Şensebani soyundan Bedrettin Gilan'ın kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten 3 kız 2 erkek çocuk dünyaya gelmişti. Oğullarının adı Gıyasettin Muhammed Sam ve Muizettin Muhammed Sam'dı. Kızlardan birincisinin adı Melike-i Cibal, ikincisinin adı Hürre-i Celali'ydi. Üçüncüsü ise Sultan Sencer'in kardeşinin oğlu Melik Kızıl Arslan'ın eşiydi. Sultan Suri'nin Gazze'de başına gelenler, Bahattin Sam'a bildirildiği zaman intikam hırsıyla derhal hazırlıklara başladı ve aynı yıl içerisinde Gurluların Gazneliler üzerine gerçekleştirecekleri ikinci sefer için harekete geçti. Ancak Gurlu ordusu Gilan şehrine ulaştığında Bahattin Sam'ın öldürülen kardeşlerinin acısına dayanamayarak hayatını kaybetti. Bahattin Sam, kendisinden sonra yaşça en büyük kardeşi Alaaddin Hüseyin'e Gur tahtında vekil olarak bırakmıştı. Bahattin Sam'ın öldüğüne dair haberler Alaaddin'e ulaşınca hükümdarlık tahtına geçti. Sultan Alaaddin Hüseyin bin İzzettin Hüseyin dönemi. 7 kardeş arasında ileri görüşlü ve ihtiras sahibi bir karakteri olan Alaaddin Hüseyin, 1149 yılında Firuzkuh'ta Gurlu Devleti tahtına çıktı. Ana baba bir, iki kardeşinin aynı yıl içerisinde, baba tarafından bir kardeşinin de 3 yıl önce Gazneliler tarafından öldürülmesi, kendisinde bu devlete karşı müthiş bir kin ve nefret duygusu yaratmış ve gözünü intikam hırsı bürümüştü. Bu sebeple tahta çıktıktan kısa bir süre sonra, Gazneli Sultanı Behramşah üzerine sefer yapmak üzere hazırlıklara başladı. Seyfettin Suri'nin zillet içinde öldürülmesi Sultan Alaaddin Hüseyin'in Gaznelilere savaş açmasına sebep olsa da Behramşah böyle bir savaşa girmekten kaçınmıştır. Ancak Gur ordularının harekete geçtiği bilgisi kendisine ulaştırıldığında derhal hazırlıklara başladı. Gazne ve Hindistan'dan topladığı ordularıyla Zemin Daver'e geldi. Gazneli ordularının Zemin Daver'e gelmesinden önce Alaaddin Hüseyin öncülüğündeki Gurlu birlikleri zikredilen şehre gelmişti. Behramşah, iki ordu arasında meydana gelecek muhtemel savaşı engelleyebilmek maksadıyla son bir hamle yapıp barış görüşmeleri için elçilerini Sultan Alaaddin'e gönderdi. Ancak Behramşah'ın çabaları, intikam hırsıyla hareket eden Alaaddin Hüseyin nezdinde bir karşılık bulmadı. Elçilerin, Behramşah'a verdikleri olumsuz yanıtı üzerine, her iki ordu savaş hazırlıklarını hızlandırdı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Tekinabad'a bağlı Kütahbazbap olarak adlandırılan mevkide ordular karşı karşıya geldiler. Sultan Behramşah savaşa girmekten kaçınsa da artık yapabileceği bir şey kalmamıştı. Savaş tam anlamıyla başladığı zaman Devletşah bin Behramşah bir fil ve bir bölüklü hamle yaptı. Sultan Alaaddin askerlerine Devletşah'ın kıskaca alınması için bölünmelerini emretti. Onlar bu doğrultuda dizilimlerini açtılar. Böylece asrın savaşçısı olarak nitelendirilen Devletşah, filiyle o yarıktan içeri girdiği zaman piyade birliği tekrar gediği kapattı. Şehzade her taraftan kuşatıldıktan sonra birliğiyle birlikte öldürüldü. Behramşah'ın orduları bu büyük yenilgiyle dağılıp uzaklaşmaya başladılar. Sultan Alaeddin, dağılan Gazne kuvvetlerini Tekinabad yakınlarında bulunan Cuşi Ağab'ı Germe kadar takip etti. Burada iki ordu arasında ikinci savaş başladı ancak Behramşah'ın orduları bir kez daha yenilgiye uğrayıp Gazne şehrine kadar çekildi. Gazneli Sultanı burada Gazne halkından ve piyadelerinden müteşekkil bir orduyla üçüncü kez savaşa girdi. Ama düşmanın üstesinden gelmeyi başaramayıp bir kez daha yenilgiye uğradıktan sonra Hindistan tarafına kaçtı. Böylece Gazne şehri Gurluların eline geçmiş oldu. Gur hükümdarı Gazne şehrinde nevbet çaldırdı. Sultan Alaaddin Hüseyin'in kaynaklarda cihansuz olarak anılmasının yegane sebebi Gazne'de gerçekleştirdiği katliamlardır. Sultan Alaaddin 7 gün 7 gece şehrin yakılmasını emretti. Cüzcani bu yangın sebebiyle oluşan dumandan gündüzlerin gece gibi göründüğünü, alevlerin parıltılarındansa gecelerin gündüz gibi aydınlık olduğunu kaydetmektedir. Şehrin yakılmasının yanı sıra Gur askerleri de bu 7 gün zarfında yağma, çapulculuk ve katliama devam ettiler. Şehirde bulunan erkekler öldürüldü, kadınlar ve çocuklar esir alındı. Sultan Alaaddin kardeşlerinin intikamını aldığına kanaat getirdikten sonra işgalin 8. gününde taziye merasimi düzenledi ve ilk taziye kabulünü de Gazne'de gerçekleştirdi. Bundan sonraki 7 günde kardeşlerinin başında bekleyerek Kur'an'ı birkaç defa hatim edip sadakalar dağıttı. ardından Gur'a dönmek üzere ordusuyla birlikte yola koyuldu. Sultan Seyfettin Suri ile birlikte idam edilen diğer bir kişi de Veziri Mecidettin Musevi'ydi. Sultan Alaaddin, vezirin de intikamını almak için Gazne alimlerinin yakalanıp huzuruna getirilmesini emretti. Alimlerin her birinin sırtına Gazne toprağıyla doldurulmuş torbalar yüklendikten sonra yola çıkıldı. Sultan Alaaddin payitaht Firuzkuh'a döndükten sonra beraberinde getirdiği Gazne alimlerini öldürttü. Onların kanıyla Gazne'den sırtlarında getirdikleri toprakları karıştırıp, bu karışımdan elde edilen çamurla Firuzkuh'ta iki sur inşa ettirdi. Daha sonra da Es-Sultanil Muazzam unvanını aldı ve Selçuklu sultanları gibi çetr taşımaya başladı. Bu durum onun Büyük Selçuklu devletine tabiyken aynı devlete karşı başlatacağı isyanın habercisiydi. Nitekim çetr taşımakla tabi devlet statüsünden çıkıp bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Bahattin Sam'ın iki oğlu Gıyasettin Muhammed Sam ve Muizzettin Muhammed Sam, Gazne seferinden önce amcaları Sultan Alaaddin tarafından Firuzkuh'ta bırakılmıştı. Sefer sonrasında bu kardeşlerin ne yaptıklarına dair tarihi Firiş'te de geçen bir kayıtta Gur ülkesine bağlı olup yerini tespit edemediğimiz Since şehrinin yönetimiyle görevlendirildikleri yazılmaktadır. Kardeşler bu göreve atandıktan sonra takdire şayan işler yapmışlar ve şehrin gelirlerini artırmışlardır. Hatta şehirdeki refah seviyesinin yükselmesinden ötürü etraf vilayetlerden insanlar gelip yönetici kardeşlerin emri altına girmişlerdir. Kardeşlerin bu yükselişi bazı kişilerin kıskançlık ve hasetle kendilerine iftira atmalarına sebep olmuştur. Buna dair şikayetler Sultan Alaaddin'in kulağına gidince her ikisi de yakalanarak Gargistan'da bir kaleye hapsedilmiştir. Sultan Alaaddin dönemi, Gurlu-Selçuklu münasebetleri ve Gurluların bağımsızlık süreci. Üzerinde durulması gereken önemli hususlardan birisi de Sultan Sencer'in kendisine tabi olan iki hükümdar arasında gerçekleşen savaş neticesinde nasıl bir tavır alacağıdır. Nitekim Sultan Behramşah ve Sultan Alaaddin arasında meydana gelen savaşta Gazneliler yenilgiye uğrarken Gurlular zafer kazanmışlardır. Sultan Alaaddin Gazne'de nöbet çaldırmakla ve Firuzkuh'a dönerken de çetr taşıtmakla tabi vaziyetten kurtulup bağımsız hareket etme sinyalleri vermeye başlamıştı. Alaaddin Hüseyin kazanmış olduğu savaşın neticesinde Selçuklulara karşı düşmanca bir tavır sergileyip tamamen bağımsız hareket etmeye, yıllık vergi ödememeye ve önceden gönderilen hediyeleri artık göndermemeye başladı. Şüphesiz bu durumun meydana gelmesinde 1141 yılında gerçekleşen ve Sultan Sencer'in mağlubiyetiyle neticelenen Katvan Savaşı önemli rol oynamaktadır. Öyle ki bu yenilgi Gurluların Selçuklulara karşı bağımsız hareket etmelerine, hatta Selçuklu arazisine dahil Herat şehrini işgal edip Belh şehri önlerine kadar gelmelerine sebep olmuştu. Sultan Sencer kendi kumandanlarından Kamaç komutasında bir orduyu Gurlular üzerine sevk etmişse de Selçuklu ordusu yenilgiye uğramaktan kurtulamamıştı. Bu hadiseler Gur emiri Kudbettin Muhammed zamanında gerçekleşmişti. Ancak Kudbettin Muhammed Herat'ta çok fazla durmayarak Gazne şehrine çekildi ve bir müddet sonra da Behramşah tarafından öldürüldü. Bu süre zarfında Selçuklular Herat şehrini tekrar ele geçirdiler ve Sultan Sencer haciplerinden Ali Çetri'yi Herat valiliğiyle görevlendirdi. Zikrettiğimiz bütün bu bağımsız davranışlar ve Gurluların Selçuklular aleyhine topraklarını genişletme politikaları Sultan Sencer'in Gurlulara savaş açmasına sebep olmuştu. Evbeh Savaşı. Katvan Savaşı'nın Büyük Selçuklularda bir panik havası yarattığı, hatta bu devleti yok olmanın eşiğine getirdiği aşikardır. Zira bu savaş için Cami-ut-Tevarih'te Selçukluların kaybı 30 bin olarak ifade edilirken İbn-ül Esir bu sayı 100 binlere kadar çıkarmıştır. Dolayısıyla böylesine buhranlı bir sürecin Sultan Sencer'in maneviyatında derin yaralar açtığı ve Gurlularla savaşmadan önce yaşanabilecek büyük bir yenilgiyi de göz önünde bulundurduğu görülecektir. Öte yandan Selçukluların Herat valisi Ali Çetri'nin ve bu dönemde Horasan'ın değişik coğrafyalarını yurt tutan Oğuzların ihanetleri göz önünde tutulması gereken önemli meselelerdir. Bilhassa Oğuzların, Belh valisi Kamacı ihanetleri sonucunda bu şehirde Gurluların eline geçmişti. Sultan Sencer böylesine nazik bir süreçte savaş ya da sulh seçeneklerinden hangisini tercih ederse o yönde zafiyet yaşaması an meselesiydi. İki taraf arasında yaşanacak bir savaş Selçukluların yenilgisiyle sonuçlanabilir ve Katvan Savaşı'nın olumsuz neticeleriyle birleştirildiğinde bu devletin bakiyeleriyle birlikte tarih sahnesinden silinmesine neden olabilirdi. Başka bir seçenek olan sulhun tercih edilmesi ise Sultan Sencer'in Alaaddin Hüseyin'in yaptıklarına göz yumması, onun bağımsız bir devletin sultanı olarak tanınması manasına gelebilirdi. Sultan Sencer bütün bu olumsuz koşullar altında tercihini savaştan yana kullandı ve hazırlamış olduğu büyük bir orduyla Merv'den hareket etti. Bu arada Alaaddin Hüseyin Herat'a bağlı Nab, Evbeh ve Marabat şehirlerini yağmalamıştı. Sultan Sencer'in ordusuyla birlikte üzerine geldiğini öğrenen Alaaddin Hüseyin hemen savaş hazırlıklarına başladı. Onun yanında Asi Vali Ali Çetri de bulunmaktaydı. İki ordu 24 Haziran 1152'de savaşa tutuştu. Sultan Alaaddin savaştan bir gün önce Gur güçlerinin konuşlandıkları yerin arka tarafında kalan kısmı tamamıyla sular altında bırakıp bataklığa çevirmişti. Böylece her kim savaştan firar etmek isterse bu bataklığa saplanıp kalacaktı. Sultan Sencer yüksek bir yere geçip savaşı idare etmeye koyuldu, birlikleri sevk ve idare etti. Savaş başlayıp iki ordu birbirine girdiği zaman sayıları 6000'i bulan Oğuz Türkleri ve Halaciler Gur ordusundan ayrılıp Sencer'in tarafına geçtiler. Gur birlikleri ağır bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Selçukluların eline büyük miktarda mal, para ve sayılamayacak kadar silah geçti. Gur ileri gelenlerinin yanı sıra ordunun çoğu kaçarken bataklıkta boğularak öldü. Savaşta öldürülenlerin haricinde esir olarak ele geçirilenler de vardı. Sultan Alaaddin Cihansuz ve Asi Vali Ali Çetri esir alınanların arasındaydı. Herat Valisi Ali Çetri derhal sancağın altında ikiye bölünmek suretiyle öldürüldü. Onun isyanı sultana çok ağır gelmişti. Çünkü Ali Çetri, Sultan Sencer'in haciplik mevkiine kadar yükselttiği bir yetiştirmesiydi. Kaynaklar bu savaşın sonucunda Selçukluların itibarlarını tekrar kazandıkları yönünde hemfikirdirler. Gerçekten Evbeh Savaşı, Sultan Sencer'in Katvan bozgunundan sonra kazanmış olduğu ilk ve en büyük galibiyettir. Alaaddin Hüseyin'e gelince, onun Selçuklu Sarayı'nda ne kadar kaldığıyla ilgili kaynaklar herhangi bir bilgi vermemektedirler. Ancak Sultan Sencer'in kendi saltanat döneminde karşı karşıya kaldığı ikinci felaket olan Oğuz isyanının Mart-Nisan 1153'te yaşandığı ve bu tarihten az bir süre önce Alaaddin'i serbest bıraktığı göz önüne alınırsa esaret süresinin yaklaşık 8-9 ay olduğu sonucu çıkarılabilir. Alaaddin Hüseyin her ne kadar Selçuklulara karşı bu asi davranışından ve en nihayetinde girişmiş olduğu savaştan ötürü öldürülmeyi hak etse de Sultan Sencer ona çok farklı davrandı. Hatta esir hükümdar olduğu gerçeği bir tarafa bırakılacak olursa, Selçuklu Sarayı'nda sultanlara yakışır bir şekilde ağırlandığı muhakkaktır. Alaaddin Hüseyin'in hoş sohbet ve şair bir kişiliğe sahip olması, Sultan Sencer tarafından evvelce biliniyor olacak ki, esaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra onu yanına çağırdı. Ayağındaki prangaların çıkarılmasını emretti ve kendisine bir tabak dolusu değerli taş hediye etti. Bu andan itibaren Sultan Sencer ile Sultan Alaaddin arasında müthiş bir dostluk başladı. Sencer onu has nedimlerinden biri yaptı. Öyle ki Alaaddin'in olmadığı bir ortamda Sultan Sencer keyif alamaz hale geldi. Bir gün saraydaki bir ziyafet esnasında Alaaddin, sultanın ayağındaki beni fark etti. Bir hamlede bu beni öptü ve ardından bir beyit söyledi. Alaaddin Hüseyin'in bu hareketi esnasında sakalları sultanın ayakları arasında kalmış ve hazır bulunanlar bunu görünce gülmeye başlamışlardı. Bu durum karşısında Alaaddin oldukça utanmış ve yüzünün rengi değişmişti. Sultan Sencer onun mahcubiyetini anladığında, "Alaaddin latife ettin, bu latifenin karşılığı olarak Gur melikliğin mübarek olsun" diyerek kendisini serbest bıraktığını ve tekrar Gur hükümdarlığına tayin ettiğini bildirdi. Bundan sonra Sultan Sencer, Alaaddin Hüseyin'i sancak ve davulla lütuflandırıp hilat giydirdi. Alaaddin Hüseyin, Büyük Selçuklu Devleti'nden elde etmiş olduğu bu hakimiyet alametleriyle ülkesine geri döndü. Alaaddin Hüseyin'in Gur tahtını tekrar ele geçirmesi. Sultan Alaaddin esir edildiği zaman Gur emir ve melikleri ittifakla Alaaddin'in kardeşi olup Madin'de bulunan Muhammed bin Hüseyin'in oğlu Nasreddin Hüseyin'i Firuzkuh'a getirip tahta çıkarmışlardı. Nasreddin ilk iş olarak amcası Sultan Alaaddin'in ve amcasının oğlu Melik Seyfettin'in hazinelerini ele geçirdi. Ancak Sultan Alaaddin Hüseyin'in yokluğunda bölgede isyanların çıktığı görülmektedir. Dar geçitlerde ve dağlık alanlarda yaşayan her kabile güçlenerek birbirlerine karşı düşmanlık beslemeye ve savaşmaya başladılar. Nasreddin hakimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla devlete ait hazineleri isyancılara dağıtıp tekrardan merkezi birliği tesis etmeye çalışsa da bunda pek bir başarı elde edemedi. Nasreddin Hüseyin eğlenceye düşkün birisiydi. Bir müddet sonra ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalarak zamanını sarayda Alaaddin Hüseyin'in haremiyle geçirmeye başladı. Sultan Alaaddin Hüseyin'in Sultan Sencer tarafından Gur bölgesine gönderildiği yönündeki haberler, Gur ileri gelenlerine iletildiği zaman yaptıklarından pişman olarak Nasreddin Hüseyin'i tahttan indirmenin yollarını aramaya başladılar. Ümera'dan hanedana sadakatle bağlı birkaç kişi, cariyeleri Melik Nasreddin'i öldürmeleri hususunda teşvik ettiler. Nihayetinde Sultan Alaaddin, payitaht Firuzkuh'a gelmeden önce cariyeler, Nasreddin Hüseyin'i uykuda olduğu bir vakitte yastıkla boğarak öldürdüler. Gur bölgesinde yaşanan isyanların merkezi Keşiş şehriydi. Alaaddin Hüseyin bu durumdan haberdar edilmiş olacak ki, Firuzkuh'tan önce Keşiş'e gitti. Cüzcani'nin ifadeleriyle sayısı bini aşan, nakış ve tasvir olarak o dönemde eşi benzeri olmayan köşkleri yerle bir etti. Burada isyancıları kılıçtan geçiren Alaaddin Hüseyin, daha sonra Firuzkuh'a gelerek ikinci defa tahta oturdu. Sultan Alaaddin Hüseyin Cihansuz'un fetih hareketleri. Alaaddin Hüseyin Firuzkuh'ta tahta çıktıktan sonra ilk olarak ülkenin muhtelif şehirlerinde ve dağlık alanlarında baş gösteren isyanları bastırdı. Ardından topraklarını genişletmek amacıyla fetih hareketlerine başladı. Gur birlikleri ilk olarak Toharistan ve Bamyan üzerine yürüdüler. Bu bölgenin fethedilmesi Gurlular için iki açıdan önemliydi. Birincisi Sultan Alaaddin Hüseyin ülkesinin doğu kısımlarını genişletip güvence altına almak istiyordu. İkincisi ise Toharistan ve Bamyan'ın zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasıydı. Sultan Alaaddin fazla bir dirençle karşılaşmadan Toharistan ve Bamyan'ı ele geçirdi. Daha sonra kardeşi Fahrettin Mesud'u Bamyan şehrinin idaresiyle görevlendirdi. Böylece Gurluların Bamyan şubesi tesis edilmiş oldu. Sultan daha sonra Gazneli Devleti sınırları içerisinde yer alan Büst, Zemindaver ve Tekinabad şehirlerini almak için harekete geçti. Gazneli Sultanı Hüsrev Şah kendisinde Alaaddin Hüseyin'e karşı koyacak gücü bulamayarak Lahor'a çekildi. Böylece Gazneliler Devleti'nin Gazne kolu ortadan kalkmış oldu. Alaaddin Hüseyin Firuzkuh'a döndükten sonra bu defa Herat yakınlarındaki dağlık arazide bulunan Tulek Hisarı'nı fethetmek üzere harekete geçti. Hisar, Gur birlikleri tarafından kısa süre içerisinde alındı. Gur bölgesinin kuzey tarafında bulunan Gürcistan, Sultan Alaaddin'in fetih rotası üzerinde bulunan yerlerden birisiydi. Sultan Alaaddin, sulh yoluyla Gürcistan'ı topraklarına katıp Şar İbrahim bin Erdeşir'in kızı Hürre-i Hur Melik'le evlendi. Hükümdarlığı döneminde son olarak Murgap Vadisi ve kalesini ele geçirdikten sonra Firuzkuh'a döndü. Sultan Alaaddin'in iktidarının son zamanlarına doğru İsmaili fedaileri Alamut'tan onun yanına geldiler. Alaaddin onlara karşı büyük bir misafirperverlik gösterdi. Bu fedailer gizli bir şekilde Gur halkını kendi görüşlerini desteklemeleri yönünde ikna etmeyi başardılar. Alaaddin Hüseyin gerçekleştirmiş olduğu fetih hareketlerinin ardından Firuzkuh'a döndükten kısa bir süre sonra Nisan 1161'de öldü. Sultan Seyfettin Muhammed bin Alaaddin Hüseyin dönemi. Sultan Alaaddin'in ölümü üzerine oğlu Seyfettin Muhammed Meliklerin ve Ümera'nın ortak kanaatiyle Firuzkuh'ta tahta çıkarıldı. Cömert, iyi niyetli, barışçıl, akılcı ve dindar bir kişiliğe sahip Seyfettin Muhammed, kısa süre zarfında Gur halkının övgüsüne mazhar oldu. Tahta çıktıktan sonra diğer devletlere elçi ve hediyeler gönderen Seyfettin Muhammed'in iç politikadaki ilk icraatı Gur bölgesine babası zamanında gelen İsmaili fedailerini yok etmek oldu. Sultan bu fedailerin liderlerini huzuruna çağırtıp kılıçtan geçirdi. Ayrıca askerlerine bunların görüldükleri yerde öldürülmeleri yönünde emir verdi. Sultan Seyfettin'in tahtta kaldığı süre boyunca dış siyasette uğraşmış olduğu en önemli mesele Oğuzlardı. Selçukluların kudretli hükümdarı Sencer, meliklik devriyle birlikte yaklaşık 60 yıldır Horasan'ı elinde bulunduruyordu. Ancak onun Oğuzlara esir düşmesi, Horasan'ı bir hakimiyet mücadelesi sahasına dönüştürmüş, Merv, Nişabur, Bel, Tuz, Meymene ve Cüveyn şehirleri Oğuzlar tarafından istila edilmişti. Sultan Sencer'in esaretten kurtulduktan yaklaşık 7 ay sonra 1157'de ölmesi Horasan'daki karışıklığı daha da artırdı. Sencer'in memluklarından Müeyyed Ayaba, Nişabur'da önemli bir askeri güç elde edip Horasan'ı Oğuzlardan temizlemek için mücadeleye girişti. Horasan'daki hakimiyet mücadelesine diğer Oğuz boyları, Harizmşahlar ve mahalli hanedanlar da katıldı. Oğuzlar, Gur hükümdarı Seyfettin Muhammed'in İsmaililerle uğraşmasını fırsat bilerek Horasan'ın doğusunda yer alan Gurluların elindeki Gürcistan'a da saldırmaya başladılar. Dizak Savaşı. Sultan Seyfettin Oğuzlara karşı acil önlem alması gerektiğinin farkındaydı. Nitekim Horasan'da değişen güç dengeleri Oğuzların Gürcistan'ın yanı sıra Gur bölgesine ait diğer topraklara saldırmalarına sebep olabilirdi. Bu vahamet karşısında Gur birliklerini toplayan Sultan Seyfettin Oğuzlarla savaşmak üzere harekete geçti. Gur ordusu Gürcistan Madin istikametinden Rudbar şehrine, oradan da Dizak'a vardılar. Burası Oğuzlarla yapılacak savaşın merkeziydi. Sultan Seyfettin savaş başladıktan sonra yakın adamlarıyla birlikte ağırlıklarını ve maiyetini almadan karargahından ayrılmıştı. Oğuz beyleri bunu duyunca hemen harekete geçip Gur hükümdarına hücum ettiler. Sultan Seyfettin onlarla şiddetli bir çarpışmaya girdi fakat yanındaki birkaç kişiyle beraber öldürüldü. Adamlarının bir kısmı esir alındı, bir kısmı da kaçtı. Gur hükümdarı öldürülünce Oğuzlar, Belh ve Merv'e dönüp Gurlu askerlerinin arkada bıraktıkları mallarını ganimet olarak aldılar. Cüzcani'ye göre Sultan Seyfettin'in ölümüne ve Gur ordusunun yenilerek dağılmasına sebep kişi Gur sipehsaları Ebul Abbas bin Şiş'ti. O Oğuzlarla savaşın başladığı gün Sultan Seyfettin'in arkasına geçerek bir mızrak fırlattı. Sultan kendisine isabet eden bu mızrak darbesiyle atından düştü ve yaralandı. Sipehsalar Ebul Abbas'ın kendi sultanına savaş esnasında yaptığı bu ihanetin sebebine gelince, Sultan Seyfettin bir gün ok atış talimi yaparken emirlerin de kendisine katılmasını istemişti. Sipehsalar Ebul Abbas bin Şiş ve Süleyman bin Şiş'in kardeşleri Vermiş bin Şiş de sultanın yanına geldiler. Gur adetlerine göre herhangi bir emir yaptığı bir işten dolayı ödüllendirilecek olursa kendisine değerli taşlarla süslenmiş bir eldiven verilirdi. Sultan Seyfettin, Vermiş bin Şiş de değerli bir kuşak ve altın bir eldiven olduğunu gördü. Vermiş bu hediyeleri Melik Nasreddin Madini tarafından layık görülmüştü. Sultan Seyfettin bunların kendi hazinesine ait olduğunu görünce kalbinde hükümdarlığın haysiyeti alevlenmeye başladı. Bunun üzerine Vermiş'e koş ve benim okumu hedeften alıp gel dedi. Vermiş bu emri gerçekleştirip oku almak üzere hedefe doğru gitti. Tam geri döndüğü esnada Sultan Seyfettin çelik başlı okunu yayına yerleştirip fırlattı. Vermiş vücuduna isabet eden okun etkisiyle oracıkta öldü. Bu andan itibaren Ebul Abbas bin Şiş kardeşinin intikamını almak için fırsat kollamaya başladı. O aradığı fırsatı Oğuzlarla yapılan savaşta buldu ve Sultan Seyfettin'e bir mızrak darbesiyle yaralayıp atından düşürdü. Oğuz askerlerinden biri onun yanına yaklaştı. Sultan hala yaşıyordu. Oğuz askeri, sultanın cübbesini ve kemerini görünce bunları onun üzerinden çıkarmak istedi. Kemeri çözemeyince de bıçağını çıkarıp kesmeye başladı. Bu arada Oğuz askerinin bıçak darbeleri, Seyfettin'in yarasını daha da derinleştirerek ölümüne sebep oldu. Gur hükümdarı öldürüldüğünde yaklaşık 20 yaşındaydı. Adaletli ve güzel ahlaklı bir kişiliğe sahip Sultan Seyfettin, 2 yıl gibi kısa bir süre tahtta kalmasına rağmen Gur halkının sevgi ve sempatisini kazanmıştı. Gurluların yükselme devri, Gıyasettin Muhammed bin Bahaeddin Sam dönemi. Dizak Savaşı'ndan kurtulmayı başaran Gur askerleri, Esir Dereh ve Luyez yoluyla Gargistan'a geldiler. Bunlar içerisinde Gıyasettin Muhammed ve Sultan Seyfettin'i yaralayıp Gur ordusunun yenilmesine sebep olan Ebul Abbas da bulunmaktaydı. Gurlu ordusu, Gargistan'ın merkez şehri Efşin'in Veravert adlı kasabasına geldiklerinde Ebul Abbas, Gıyasettin Muhammed'i devletin yeni hükümdarı olarak tanıdığını bildirdi. Gur ve Gargistan emirlerinin yanı sıra ülkenin ileri gelenleri de Gıyasettin Muhammed'in hükümdarlığını kabul ettiler. Ordu, payitaht Firuzkuh'a döndüğü zaman Gıyasettin Muhammed, Sultanül Azam unvanıyla tahta çıkarıldı. Gıyasettin Muhammed hükümdar oluncaya kadar Şemseddin lakabını kullanıyordu. Firuzkuh'ta Gur tahtına çıktıktan sonra Gıyasettin unvanını kullanmaya başladı. Gurluların bu yeni hükümdarı saltanat tacını başına geçirdiğinde muhtemelen 20-21 yaşlarındaydı. Gıyasettin ve kardeşi Muizzettin aynı anneden dünyaya gelmişlerdi ve Sultan Gıyasettin kardeşinden 3 yaş büyüktü. Oğuzlarla yapılan muharebe ve Sultan Seyfettin'in ölümünden sonra Sultan Gıyasettin'in tahta çıktığını haber alan Muizzettin Muhammed, amcası Fahrettin Mesud'dan müsaade alarak Firuzkuh'a geldi. Abinin hizmetine girip sercandarlık görevine tayin edildi. Ayrıca kendisine Kacuran ve Estiya şehirlerinin sorumluluğu verildi. Sultan Gıyasettin Muhammed tahta çıkmış ve kısa bir süre sonra da kardeşinin yanına gelmesiyle hakimiyetini ülkenin tamamında tesis etmeye başlamıştı. Ancak Sipehsalar Ebul Abbas'ın ordu üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Sultan Gıyasettin'in onun tarafından tahta çıkarılması kendisine büyük bir gurura sebep olmuş, saray ve ordu içerisinde her istediğini rahatça yapar hale gelmişti. Sultanın anne tarafından akrabası Ebul Abbas, Sultan Gıyasettin'den ülkeyi kendi isteklerine göre yönetmesini bekledi ancak bu gerçekleşmedi. Öte yandan Sultan Gıyasettin ve kardeşi Muizzettin, amcalarının oğlu Sultan Seyfettin'i yaralayıp ölümüne sebep olan Ebul Abbas'a karşı en baştan beri intikam hissiyle doluydular. Dolayısıyla Ebul Abbas'ın ortadan kaldırılması ancak Sultan Gıyasettin'in ordu üzerinde tam yetki sahibi olmasıyla gerçekleşebilirdi. Sultan Gıyasettin Ebul Abbas'ı öldürme fikrini kardeşi Muizzeddin'le paylaştıktan sonra iki kardeş bir plan yaptılar. Buna göre onu öldürme görevi Türk gulamlarından birine verilecekti. Ertesi gün Ebul Abbas saraya gelip Sultan Gıyasettin Muhammed'in huzuruna çıktı. Sultan onu lafa tutup meşgul etti. O esnada Muizzeddin ani bir hareketle Ebul Abbas'ın ellerini tuttu. Bu haldeyken Türk gulam bir kılıç darbesiyle Ebul Abbas'ın başını bedeninden ayırdı. Sultan Gıyasettin, Ebul Abbas gailesinden kurtulmakla ülke içerisindeki otoritesini tam anlamıyla kurdu ve sağlamlaştırdı. Gerçekten de Ebul Abbas'ın hayatta kalması, sultan için devamlı bir tehlike arz edecek ve en nihayetinde kukla bir hükümdar olmaktan daha ileri gidemeyecekti. Sultan Gıyasettin ve amcası Fahrettin Mesut arasında saltanat mücadelesi. İzzettin Hüseyin'in 7 oğlundan en büyüğü Fahrettin Mesut, Bamiyan yönetiminde bulunuyordu. Burası Sultan Alaaddin Hüseyin Cihansuz zamanında fethedilerek Fahrettin Mesud'a tevdi edilmişti. Ancak Sultan Gıyasettin tahta geçtikten sonra Fahrettin Mesud'un Firuzkuh'ta bulunan hükümdarlık tahtını ele geçirmek için çalışmalara başladı. Fahrettin Mesud ilk olarak Sultan Sencer'in emirlerinden olup Behl valiliği görevini yürüten Alaaddin Kamaç'tan yardım istedi. Ardından Herat Hakimi Taceddin Yıldız'a elçi göndererek yeğenleriyle başlatacağı savaşta onun desteğini istedi. İttifak çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttükten sonra harekat için ordularını tanzim ettirdi. Temmuz-Ağustos 1164'te Bamiyan, Behl ve Herat ordularından oluşan müttefik kuvvetler Firuzkuh'a doğru harekete geçtiler. Bu arada Gur emirlerinin büyük bir kısmı da Melik Fahrettin Mesud'un tarafına geçmişti. Sultan Gıyasettin ve kardeşi Muizzeddin de ordularıyla birlikte Firuzkuh'un dışına çıkıp Razer olarak adlandırılan mevkiye geldiler. Burada müttefik kuvvetlerle sultanın ordusu karşı karşıya gelip savaş pozisyonu aldılar. Savaş orta çağda örneklerine sıkça rastlanan mübareze ile başladı. Gurlu iki savaşçı Sultan Gıyasettin Muhammed'in huzuruna gelerek atlarından inip yüzlerini yere sürdükten sonra "Biz senin iki savaşçın Herat ordusunu dağıtacağız" dediler. Sultan kendilerine izin verdiğinde harekete geçtiler. Bu iki savaşçının amacı Herat ordu komutanı Taceddin Yıldız'ı yok etmekti ve bu amaçlarına da başarılı bir şekilde ulaştılar. Savaşın mübarezeyle gerçekleşen ilk günü böylece tamamlandı. Sonraki gün Sultan Gıyasettin'in tam teçhizatlı 1000 süvarisi Belh emiri Kamac'ın üzerine yürüdü. Belh ordusu hazırlıksız yakalanmıştı. İki taraf arasındaki savaşı Gur ordusu kazandı. Alaaddin Kamaç kaçarken Gur askerleri tarafından yakalanıp Sultan Gıyasettin'in huzuruna getirildi ve sultanın emriyle idam edildi. Fahrettin Mesud gelişmiş olduğu bu saltanat mücadelesinden dolayı pişman olmuştu. Ancak geri dönmeyi tasavvur ettiği anlarda Sultan Gıyasettin ve Muizzeddin bütün ordularıyla birlikte düşman birliklerine saldırdılar. Fahrettin Mesud ordusunun her taraftan kuşatıldığını görünce teslim olmaktan başka bir çare bulamadı. Sultan Gıyasettin amcasını yakaladıktan sonra ona gayet nazik bir şekilde davrandı. Hatta onun askerleri tarafından Gur ordugahına götürülüp tahta oturtulmasını emretti. Daha sonra da iki kardeş amcalarının huzuruna gelerek ellerini bağlayıp ve amcalarının karşısında ayakta beklediler. Melik Fahrettin utanıp yaptıklarından ötürü pişmanlık duydu. Sultan Gıyasettin amcasını yatıştırarak kendisini teselli etti. Ardından da kardeşiyle birlikte amcasına bir menzil refakat edip 1164 yılında onu tekrar Bamiyan bölgesine gönderdi. Sultan Gıyasettin'in fetih hareketleri. Sultan Gıyasettin ülke içerisindeki huzursuzlukları bertaraf ettikten sonra derhal fetih hareketlerine başlayıp ilk olarak Germsir ve Zemindaver üzerine yürüdü. Cüzcani bu şehirlerin kimin elinde olduğu hususunda bilgi vermemekle beraber buralar bu süreçte özgürlüklerini kazanmıştı ifadeleriyle yetinmektedir. Ancak Fasihi de 1162-1163 yılı olaylarına dair bir kayıtta sultanın ilk olarak Oğuzlarla savaştığı, onları yenilgiye uğrattığı, birçoğunu katlettiği ve geri kalanları da haraca bağladığını bildirmektedir. Bu bilgiler ışığında Sultan Gıyasettin'in zikredilen şehirlerde Oğuzlarla savaştığı ve onları yenilgiye uğratarak bu şehirlere hakim olduğu sonucu çıkmaktadır. Sultan Gıyasettin fetihlerine devamla Kades, Fivar, Kalvun ve Seyfrut şehirlerini zapt ederek Gur topraklarına kattı. Daha sonra Sultan Alaaddin Hüseyin'in kızı Tacüddünya ve Din Gevher Melike ile evlendi. Gürcistan, Talekan ve Hazrevan'ı da hakimiyeti altına alan Sultan Gıyasettin, Hurum'dan Tekinabad'a kadarki yerleri kardeşi Muizettin'in idaresine verdi. Sistan bölgesi bu dönemde mahalli reisler tarafından idare ediliyordu. 23 Temmuz 1164'te Sultan Gıyasettin Sistan'a geldi. Bölgedeki mahalli reisler sultanın hakimiyetini tanıdıktan sonra tekrar Firuzkuh'a döndü. Bir müddet sonra da Gazne'de bulunan Oğuzlara saldırıp şehri yağmalamaları için süvarilerine yetki verdi. Gazne ve Herat'ın fethi. Gazneliler devletinin payitahtı Gazne 1163-1164 yılından itibaren Oğuz hakimiyeti altında bulunmaktaydı. Gazneli mülküne ait Tekinabad'ın Gurlular tarafından ele geçirilmesinden sonra Sultan Gıyasettin buranın yönetimini kardeşi Muizettin'e bırakmış ve o da 1173-1174 yılına kadar Oğuzlara ufak çaplı seferler düzenlemişti. Sultan Gıyasettin, Gazne şehrinin Oğuzlardan temizlenmesi için süvarilerine baskın ve yağma yapmaları yönünde yetki verdi. Ardından Gur ve Horasan'da toplanan büyük bir orduyla harekete geçti. İlk olarak Zavul ve ona bağlı yerler ele geçirildi. Daha sonra Gur ordusu Gazne üzerine yürüdü. Oğuzlar, şehir dışında Gurlulara karşı mukavemet gösteremeyeceklerini anlayıp geri çekildiler ve kazmış oldukları siperlerde Gur birliklerine karşı koymaya başladılar. Burada müthiş bir direniş gösterseler de çok geçmeden büyük bir hezimete uğradılar. Gur birlikleri her yönden ilerleyerek Oğuzların siperlerini tahrip ettiler. Nihayetinde Gazne, Gurluların hakimiyeti altına girdi. Şehir, Oğuzlardan tamamıyla arındırılıp Gur topraklarına dahil edildikten sonra Sultan Gıyasettin buranın hakimiyetini kardeşi Muizettin'e bırakarak payitaht Firuzkuh'a döndü. Muizettin'in Gazne'de özel bir yönetim tesis etmesiyle Gurlular Devleti'nin Gazne Şubesi kurulmuş oldu. Asıl egemen Gur Sultanı Gıyasettin'di ve o Sultanül Azam unvanına sahipken kardeşi Muizettin'e Sultanül Muazzam unvanını vermişti. Gazne şehrinin fethi ve ardından Sultan Gıyasettin'in kardeşi Muizettin'in Kuzey Hindistan'da başlatmış olduğu fetih hareketleri bu coğrafyada Gurluların itibarını oldukça yükseltmişti. Esasen Herat halkı da Taceddin Yıldız'dan sonra yaklaşık 11 yıldır başlarında bulunan ve Oğuzlara bağlı Bahaeddin Tuğrul'un yönetiminden memnun değillerdi. Dolayısıyla Bahaeddin Tuğrul'dan kurtulmak için Sultan Gıyasettin'e mektup yazarak onu Herat'a davet ettiler. 1175-1176 yılında Sultan Gıyasettin Firuzkuh'tan, kardeşi Muizettin de Gazne'den büyük bir orduyla harekete geçtiler. Bahaeddin Tuğrul, Herat halkının kendisi aleyhine Gurlularla ittifak kurduğunu fark edince, herhangi bir karşılık göstermeden şehri terk ederek Harizmşahlara sığındı. Böylece Herat şehri Gurluların hakimiyeti altına geçmiş oldu. Bu dönemde Horasan bölgesinde Gurluların yayılıp güçlenmesine karşı koyabilecek güçlü bir siyasi yapı yoktu. Nişabur hakimi Toganşah zayıf iradeli bir hükümdardı ve Harizmşah Sultanı Tek ise taht mücadeleleriyle meşguldü. Bundan dolayı Sultan Gıyasettin Herat'tan sonra bütün çevresini de hakimiyeti altına almaya karar verdi. Herat'ın alınmasından 2 yıl sonra Buşenç fethedildi. Onun ardından da Gazne ve Lahor arasında bulunan Kurraman'daki Oğuz melikleri Gurlulara itaatlerini arz ettiler. Sultan Gıyasettin'in memlükleri daha sonra Herat ve Belh arasında bulunan Talekan, Enhud, Meymen, Faryab, Pençdi, Merverrut, Dizak ve buralara bağlı kasabaları ele geçirdiler. Bütün bu yerlerde Sultan Gıyasettin adına hutbe okutulup para bastırıldı. Sultan Gıyasettin dönemi Gurlu-Harizmşah münasebetleri. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının akabinde Horasan coğrafyasının kaderi bağımsızlıklarını ilan etmiş iki güçlü devlet tarafından çizildi. Bunlardan ilki Doğu Horasan topraklarında Selçukluların yıkılışından hemen sonra fetih hareketlerine başlayan Gurlular Devleti'dir. İkinci büyük devlet ise kendilerini Selçukluların asli mirasçısı olarak gören ve Batı Horasan'da faaliyet gösteren Harizmşahlar Devleti'dir. Nitekim Sultan Gıyasettin yayılmacı politikasının sonucunda kendisini çok geçmeden Harizmşahlarla karşı karşıya buldu. Harizmşah İlarslan'ın ölümünden sonra annesi Terken Hatun'un mühim rol oynaması sonucunda veliaht ilan edilen İlarslan'ın küçük oğlu Sultan Şah tahta oturmuştu. Ancak abi Alaaddin Tekiş'in bunu kabul etmeyişi iki kardeş arasında taht için çekişmeye ve hatta savaşa yol açtı. Bu savaşın sonucundaysa Alaaddin Tekiş, Karahıtayların desteğiyle Gürgenç'i alarak 1178 yılında Harizmşah tahtına oturdu. Terken Hatun, Dihistan şehrinde yakalanıp öldürüldüyse de oğlu Sultan Şah ilk önce Togan Şah'a sığındı. Ancak ondan umduğu desteği bulamayınca Gur Sultanı Gıyasettin Muhammed'in yanına gitti. Sultan Şah'ın Gurlulara sığınması, iki devlet arasındaki siyasi ilişkiler açısından en önemli dönüm noktasını teşkil etmektedir. Sultan Gıyasettin'in bu durum karşısında vereceği tepki, bir bakıma Harizm Şah Alaaddin Tekin'de politik manevralarına yön verecektir. Sultan Gıyasettin, Devrik Sultan'ı hükümdarlara yakışır bir şekilde ağırladı. Öte yandan, Harizm Şah Tekin'in Karahıtaylarla dostluğu uzun sürmedi. Tekin, Karahıtayların desteğiyle Harizm tahtına oturmuş ve bunun karşılığında şimdiye kadar ödedikleri vergiyi muntazaman ödemeyi taahhüt etmişti. Bu anlaşmaya dayanarak, Tekin'i kendilerine tabi olan bir hükümdar olarak addeden Karahıtaylar, muayyen vergi ve hediyeler almak üzere Gürgenç'e elçiler gönderdiler. Ancak elçilerin gururu ve tamahkarlığı Tekin'in hiddetlenmesine ve ananelere aykırı olmasına rağmen onları öldürmesine sebep oldu. Tekin kendisini Karahıtaylara karşı koyabilecek güçte görüyordu. Sultan Gıyasettin bu gelişmeleri dikkatle takip ettikten sonra Sultan Şah'ı derhal Karahıtayların yanına gönderdi. Onun Harizm Şahlar ve Karahıtaylar arasında çıkacak ihtilaftan ve yaşanabilecek savaşlardan Horasan lehine faydalanmak düşüncesinde olduğu aşikardır. Firuzkuh'ta kaldığı süre boyunca Harizm saltanatına dair ihtiraslarından asla taviz vermeyen Sultan Şah, abi Alaaddin Tekiş'le Karahıtaylar arasında yaşanan hadiseyi öğrendikten sonra Sultan Gıyasettin'in kendisine verdiği bir takım teçhizatla Balasagun'a geldi. Karahıtay İmparatoriçesi'nin eşi ve aynı zamanda ordu komutanı Fuma ona gerekli desteği vereceğini bildirdi. Zira Harizm'e gönderdikleri elçilerin öldürülmeleri, Fuma'yı hiddetlendirdiği gibi böyle bir hadise devletler arası gelenekte de savaş sebebiydi. Bu arada Alaaddin Tekin, Ceyhun Nehri'nin bentlerini açarak geçitleri ve yolları sular altında bıraktı. Karahıtay ordusu meşakkatli bir yolculuktan sonra Gürgenç'e gelse de Harizm Şahlara yenilmekten kurtulamadı. İlaveten Fuma, Sultan Şah'ın kendisine dediği gibi Harizmlilerin de onun tarafını tuttuklarına dair bir emare görmedi. Bu sebeple girişmiş olduğu savaştan dolayı pişman oldu ve geri dönmeye karar verdi. Bir türlü Harizm Şah tahtını ele geçiremeyen Sultan Şah, hiç olmazsa Horasan'da tutunabilmek maksadıyla Fuma'dan merve almak için askerlerinden bir kısmını kendi emrine vermesini istedi. Fuma muhtemelen bazı çıkarlar doğrultusunda bir tümen askerini Sultan Şah'ın hizmetine verdi. Sultan Şah ilk olarak Seras'a saldırdı ve Oğuzlardan birçok kişiyi kılıçtan geçirdi. Ardından Merv üzerine yürüyüp bu şehri de hakimiyeti altına aldı. Çok geçmeden Tuz, Nesa ve Ebivert şehirlerini de ele geçiren Sultan Şah, etrafına topladığı askerlerle önemli bir güç haline geldi. Sultan Şah bu istila hareketlerini 1181 yılında gerçekleştirmişti. Sultan Şah'ın Gur topraklarına yönelik tacizleri. Sultan Gıyasettin'in takip ettiği politika gerçekten işe yaramış ve Harizm Şahlarla Karahıtaylar arasında bir dizi savaş meydana gelmişti. Ancak Sultan Şah'ın tahta olan tutkusu hiçbir zaman sona ermedi. Mamafih, onun Alaaddin Tekin karşısında uğradığı hezimetler, yeni yurt bulma ve belki de bağımsız bir devlet kurma tahayyülüne kapılmasına zemin hazırladı. Sultan Şah, Horasan'da ele geçirdiği topraklardan topladığı kuvvetlerle, kendisini Gurlulara karşı büyük bir güç olarak gördü ve çok geçmeden Sultan Gıyasettin'in hakimiyeti altında bulunan topraklara saldırmaya başladı. Sultan Şah ilk olarak Sultan Gıyasettin zamanında fethedilen Herat, Buşenç ve Bagdis'e saldırdı. Bu akınların Sultan Gıyasettin nezdinde kabul görmesi imkansızdı. Yine de o savaş seçeneğine geçmeden önce göndermiş olduğu bir elçi vasıtasıyla Sultan Şah'tan bu hareketlerinden vazgeçmesini istedi. Ayrıca ele geçirmiş olduğu yerlerde de kendisi adına hutbe okutması gerektiğini bildirdi. Fakat Sultan Şah'ın Merv, Seras ve Tuz gibi Horasan'ın önemli beldelerini ele geçirmesi kendisinin kuvvet ve maneviyatını artırmış ve tarihinin en parlak dönemini yaşayan Gurdulara kafa tutar hale gelmişti. Sultan Gıyasettin'in teklifini kabul etmediği gibi baskın ve yağmaların derecesini de artırdı. Merv'den yola çıkan Sultan Şah, Bagdis ve Beyvar civarında yağmacılığa başladı. Daha sonra Buşenc'i muhasara edip Er-Resatık'ı yağmaladı. Bu durumda savaşın kaçınılmaz olduğuna kanaat getiren Sultan Gıyasettin, Sistan hakimi Melik Taceddin Harp ve Bamiyan hakimi Melik Şemseddin'e ordularıyla birlikte harekete geçmelerini emretti. Müttefik Gur kuvvetleri Merv'in Rudbar adlı bölgesine gelip burada toplandılar. Sultan Şah da aynı yerde ordularıyla hazır bulunmaktaydı. Ancak muhtemelen Gur ordusunun sayıca üstün olması Sultan Şah'ı meydan muharebesine girmekten vazgeçirdi. Bunun yerine düzensiz ve ani saldırılar gerçekleştirmeye başladı ki bu saldırılar 6 ay boyunca devam etti. Yıldırma politikasının başarıya ulaştığı fikrine kapılan Sultan Şah, Sultan Gıyasettin'e bir mektup göndererek Herat, Buşenş ve Bagdis'i terk etmesini istedi. Sultan Şah'ın bu cüreti karşısında büyük bir öfkeye kapılan Sultan Gıyasettin, kardeşi Muizzeddin'e bir elçi göndererek derhal ordusuyla birlikte kendisine katılmasını emretti. Sultan Muizzeddin'in gelmesiyle birlikte Gur ordusu tekrar harekete geçti. Bu sırada Sultan Şah da ordusunu Oğuzlar, bozguncular, yol kesenler ve ganimet peşinde koşan pek çok askerle güçlendirmişti. Gur ordusu Telekan'da ordugah kurarken Sultan Şah Merverut'ta beklemeye koyuldu. Yaşanacak bir savaştan önce iki taraf arasında tekrar elçiler gidip gelmeye başladı. Ancak görüşmelerden bir netice elde edilemedi. Sultan Muizzeddin'in savaşa dahil olmasıyla Gurlular üstünlüğü ele geçirdiler ve çok geçmeden Sultan Şah'ı yenilgiye uğrattılar. Bu savaştan 20 süvarisiyle Merve kaçmayı başaran Sultan Şah'a, daha sonra dağınık halde bulunan ordusundan 1500 kişilik bir süvari birliği daha katıldı. Pencih'te gerçekleşen savaştan sonra Sultan Gıyasettin ile Sultan Şah arasında maddelerini tespit edemediğimiz bir anlaşma imzalandı. Ancak kısa süre sonra Gur'a bağlı Telekan'da gerçekleşen bir hadise Sultan Şah'ın Sultan Gıyasettin'le yaptığı anlaşmayı bozmasına ve tekrar Gur topraklarına saldırmasına sebep oldu. Sultan Gıyasettin tarafından Telekan yönetimiyle görevlendirilen Melik Şir adlı bir emir isyan edip Sultan Şah'a sığındı. Bu ikisi güçlerini birleştirerek Buşenç'e saldırıp şehri ele geçirdiler. İki taraf arasında barış görüşmelerini yapmak üzere elçiler gidip gelseler de bir netice elde edilemedi. Bunun üzerine Sultan Gıyasettin'in emriyle Bamiyan orduları harekete geçti. Sultan Şah'ın ordusu ani bir baskınla büyük bir yenilgiye uğratıldı ve bu yenilginin ardından Sultan Şah tekrar Merve döndü. Müttefik Gur ve Sultan Şah ordularının Gürgenç'i muhasarası. Harizm Şah Alaaddin Tekiş, kardeşi Sultan Şah ile Sultan Gıyasettin arasında gerçekleşen savaşı ve kardeşinin yenilgisini haber aldığı zaman, onun bir daha toparlanmasına fırsat vermemek için derhal 2000 süvarisiyle yola çıktı. Daha önce gördüğümüz üzere iki kardeş birbirleriyle mücadele ettikleri zamanlarda üstünlük kurmak amacıyla müttefik bulma arayışlarına giriyorlardı. Bu minvalde Karahıtaylar, Harizm Şah iç işlerine müdahale etmede yegane dış tesir olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Alaaddin Tekiş kardeşinin bir kez daha Karahıtaylara sığınmasını engellemek maksadıyla 3000 süvarisini de Ceyhun tarafına göndermiştir. Gerçekten de Sultan Şah, Alaaddin Tekiş'in ordusuyla üzerine geldiğini haber aldığında Karahıtaylara iltica etmek için yola çıktı. Ancak Ceyhun nehrini geçemeyince bir kez daha Sultan Gıyasettin'e sığınmak durumunda kaldı. İkinci defa Sultan Gıyasettin'e sığınması Gurlularla Harizm Şahları doğrudan karşı karşıya getirecektir. Nitekim Sultan Gıyasettin bu ikinci talebi de kabul etmiş, Sultan Şah'ı kendi sarayında hükümdara yakışır bir şekilde ağırlamıştır. Sultan Gıyasettin'in topraklarına saldırmak cüretini gösteren düşmanını bu şekilde ağırlaması, onun açık bir şekilde iki kardeşin savaşa tutuşmasına zemin hazırlayıp Horasan'da dilediği gibi hareket etme fikrinden ileri gelmektedir. Harizm Şah Alaaddin Tekiş, Sultan Gıyasettin'e haber gönderip, Sultan Şah'ın asker toplayıp kendisine yaptıklarını, ülkesini tahrip ettiğini hatırlattı ve onu tevkif edip kendisine göndermesini istedi. Sultan Gıyasettin, Firuzkuh'ta bulunan Alaaddin Tekiş'in elçisine kendisinden sultanına bir mesaj iletmesini istedi. İbnül Esir, Sultan Gıyasettin'in bizzat söylediği cümleleri şu şekilde aktarmaktadır. Alaaddin'e diyeceksin ki, Sultan Şah'ın ülkeyi tahrip ettiğine ve oralara hükümran olmak istediğine dair sözüne gelince, yemin ederim ki o bir melikoğlu meliktir. Yüce bir himmete sahiptir. Eğer hükümdar olmak istiyorsa onun durumundaki herkes aynı şeyi ister. İşlerini çekip çeviren, hadiseleri sevk ve idare eden biri vardır. Onu layık olana vereceksin. O bana iltica etti. Onun topraklarından ayrılman ve babasının miras bıraktığı şeylerden, para ve emlaktan onun payını vermen gerekir. Ben ikinize de dostluk ve sevgi yemin ediyorum. Harizm de benim adıma hutbe okutur, kardeşim Muizzeddin'i de kız kardeşinle evlendirirsin. Sultan Gıyasettin'in Alaaddin Tekiş'e karşı sarf etmiş olduğu cümlelerde görüldüğü üzere, ülkesinde bulundurduğu sabık sultan kozunu iyi bir şekilde kullanmaktadır. İlaveten Sultan Tekiş'ten kendisi adına Harizm'de hutbe okutmasını istemekle bu devleti tabiyeti altına alma niyetindedir. Harizm tahtına yönelik ihtiraslarından hiçbir zaman vazgeçmeyen Sultan Şah, ikinci defa Sultan Gıyasettin'den yardım talebinde bulundu. Sultan Gıyasettin ona ilk sığındığında istediği askeri desteği vermemişti. Ancak bu defa tam teçhizatlı bir orduyu Sultan Şah'ın hizmetine verip onları Harezm'e sevk etmeyi uygun gördü. Bu sırada Harezm Şah Alaaddin olan bitenden habersiz bir şekilde Irak'ta bulunuyordu. Kendisine Gur ordularının Sultan Şah öncülüğünde Gür Genc'i kuşattıklarına dair haber geldiğinde süratle geri döndü. Dihistan'a vardığında Sultan Şah'ın kendisinin gelişini haber aldığına ve Harezm muhasarasından vazgeçtiğine dair müjdeli haber getirdiler. Tekiş Harezm'e varıp o kışı eğlenceyle geçirdi. Bahar aylarında kardeşini Harezm muhasarasından ötürü cezalandırmak için harekete geçti. Sultan Tekiş, Ebiver'de vardıktan sonra iki kardeş arasında sulh sağlamak üzere birkaç defa elçiler gelip gitse de bir netice elde edilemedi. Barış görüşmeleri sonuçsuz kalınca Sultan Tekiş, Sultan Şah'a bağlı Serah şehrini yine şehri yönetmekle yükümlü Bedrettin Çakır adlı bir emirin daveti üzerine ele geçirdi. Bu olayın verdiği üzüntü ve acıyla Sultan Şah 22 Eylül 1193'te vefat etti. Sultan Şah'ın ölümüyle Tekiş'in tahtına yönelik en büyük tehdit ortadan kalkmış oluyordu. Sultan Gıyasettin'in Abbasi halifeliği ile münasebetleri. Sultan Gıyasettin döneminde Gurluların şöhretinin artması üzerine Abbasi halifeliği ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Cüzcani'ye göre Sultan Gıyasettin döneminde Abbasilerle ilk temas Halife Mustazi bi Emrillah zamanında gerçekleşti. Onun döneminden başlamak üzere Halife Nasır li Dinillah zamanında da Gurlu Sarayı ile halifelik makamı arasında elçiler gidip geldi. Bu elçilerden ilki İbnur Rebi adında biriydi. Sultan Gıyasettin halifelik tarafından gönderilen bu elçiyle birlikte gitmek üzere Kadı Mecidettin Kudum'u tayin etti. İkinci defa İbnül Hatip ve Cüzcani'nin babası Mevlana Siraceddin bin Minhaceddin, Abbasi halifesine elçi olarak gönderildiler. Halife Nasır Lidinillah, Sultan Gıyasettin'i Hilat'la taltif etti. Tabakat-ı Nasiri'deki bilgilere göre bu iyi ilişkiler neticesinde Sultan Gıyasettin günde 5 defa nevbet çaldırmaya başladı. Gurlularla Abbasiler arasında gerçekleşen bu diplomatik münasebetlerin en önemli sebebi, Halife Nasır Lidinillah'ın Irak'ın hakimiyeti konusunda Harizm Şah Alaaddin Tekiş'le yaşadığı anlaşmazlıktır. Irak ve civarında önemli fetihler yapan Alaaddin Tekiş, 1194 yılında Irak Selçuklularına son vererek bu devlete ait toprakları ele geçirmişti. Bunun üzerine Halife Nasır Lidinillah, Sultan Tekiş'ten fethettiği yerlerin bir kısmını halifeliğe bırakmasını istedi. Ancak Tekiş bunu kabul etmedi. Böylece Abbasi halifeliği ile Harizm Şahlar arasında düşmanlık baş gösterdi. Halife Nasır Lidinillah, Gur hükümdarı Gıyasettin Muhammed'e haber göndererek, Alaaddin Tekiş'in faaliyetlerinden dolayı rahatsız olduğunu bildirdi. O, Sultan Gıyasettin'in Harezm'e saldırmasını emrediyor ve bu şekilde Harezm Şah tehlikesinden kurtulmayı umuyordu. Sultan Gıyasettin halifeden gelen bu talep üzerine Alaaddin Tekiş'e haber göndererek yaptıklarını kınadı ve Irak'taki faaliyetlerine bir son vermediği takdirde Gürgenc'e yürüyerek şehri ele geçireceğine dair tehditlerde bulundu. Öte yandan Alaaddin Tekiş de kendisi aleyhine kurulan bu ittifaka karşı müttefik arayışına geçmişti. Daha önce sık sık tesadüf ettiğimiz Harizm Şah Karahıtay ittifaklarına bir yenisi daha bu sebeple eklenmiş oldu. Bunun üzerine Karahıtay İmparatoru büyük bir ordu hazırlayarak veziri Tayangu komutasında Gurlular üzerine gönderdi. Görüldüğü üzere Harizm Şah Alaaddin Tekiş, kendisiyle Halife Nasır Lidinillah arasında cereyan eden hadiseyi akıllı bir siyasetle bertaraf etmişti. Karahıtaylarla Gurluların savaşı Tekiş'e Irak'ta rahat hareket etme fırsatı verecekti. Karahıtay ordusu Nisan-Mayıs 1198'de Ceyhun nehrine geçerek Gur toprakları üzerine yürüdü. İbnül Esir'de geçen bir kayıtta Sultan Gıyasettin'in bu dönemde Nikris hastalığına yakalandığı ve savaşlarda orduyu Sultan Muizzeddin'in kumanda ettiği yönünde bir bilgi bulunmaktadır. Hatta Sultan yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı hareket edemediği için savaşlarda bir mahve içinde taşınmaktaydı. Karahıtaylar Gur ülkesine girerek Kürzüban, Serkan ve diğer bazı şehirlerde katliamlar yaptılar. Bunun üzerine zikredilen şehirlerin halkları Sultan Gıyasettin'den yardım talebinde bulundular. Bamiyan hattında ilerleyen düşman birlikleri Sultan Gıyasettin'i oldukça müşkül bir hale sokmuştu. Ancak o Talekan emiri Muhammed bin Cerbek el-Guri, Kürzüban kale kumandanı Hüseyin bin Harmil ve Emir Harruş el-Guri gibi dirayetli komutanlarının bir gece baskınıyla Karahıtayları Ceyhun nehrine dökmesi sonucu bu tehlikeyi bertaraf etmeye muvaffak oldu. Harizm Şah Alaaddin Tekiş'in kışkırtmasıyla harekete geçen Karahıtay İmparatoru'nun sınırlarının ötesinde gerçekleştirdiği bu savaş 10 bin askerinin canına mal olmuştu. Bu durumda o, bütün suçu Alaaddin Tekiş'e atıyor ve öldürülen her askeri için 10 bin dinar para istiyordu. Sultan Gıyasettin'in Horasan bölgesini fethi. Horasan bölgesinin en önemli şehirlerinden Herat, 1175-1176 yılında Sultan Gıyasettin tarafından fethedilerek Gur topraklarına katılmıştı. Ancak bundan sonra Gurluların Horasan'ın diğer amirliklerine doğru ilerlemesi kesintiye uğradı. Nitekim Harizm Şahların ve çeşitli Oğuz unsurlarının bölgedeki varlıkları Gurlular için engel teşkil ediyordu. Harizm Şahlarda meydana gelen bu taht değişikliği, Gurlu-Harizm Şah münasebetlerini yeni bir safhaya taşıdığı gibi Horasan'ın kaderini de tayin edecekti. Sultan Alaaddin Tekiş yakalanmış olduğu hastalığa yenik düşerek 4 Temmuz 1200'de vefat etti. Onun ölümünden sonra Ümera ve Erkan'ın ortak kanaatiyle 3 Ağustos 1200'de Harizm Şahlar tahtına Kutbettin Muhammed geçti. Kutbettin Muhammed tahta çıktıktan sonra Alaaddin lakabını aldı. Kendisi payitaht Gürgenç'te oturacağı için hükümdarlığın önemli topraklarından Horasan bölgesine kardeşi Taceddin Ali Şah'ın yönetimine bıraktı. Bu arada Sultan Tekiş zamanında Nişabur valiliğine getirilen oğlu Nasireddin Melik Şah'ın vefatından sonra onun oğlu Hinduhan, Sultan Alaaddin Muhammed tarafından merkeze çağrıldı. Ancak taht değişikliğinden sonra kendisinin de babasının yerine getirileceği fikrine kapılan Hinduhan, bu isteği gerçekleşmeyince isyan ederek Merv şehrine kaçtı. Onun amacı, Nişabur'da bulunan Ali Şah üzerine bir askeri harekat gerçekleştirerek şehrin yönetimini ele geçirmekti. Ancak Sultan Alaaddin Muhammed, derhal Çakıret Türkiye komutasındaki bir orduyu Hinduhan üzerine gönderdi. Hinduhan'ın Harizm Şah kuvvetlerine mukavemet edecek kadar yeterli sayıda askeri gücü bulunmadığından, ailesini Merv'de bırakıp Gur Sultanı Gıyasettin Muhammed'in yanına gitti. Sultan Gıyasettin, Harizm Şah hükümdarının ilticacı yeğeninin Gur ülkesine gelişiyle kendi saltanat yılları içerisinde ikinci defa Harizm Şah iç işlerine müdahale şansını yakaladı. Her ne kadar Sultan Alaaddin Tekiş'in vefatı hasebiyle kendi ülkesinde 3 gün nevbet çaldırmayıp yas tutsa da, devlet işlerinde duygusallığa yer vermeden Harizm Şahlardaki taht değişikliğini fırsat bilip Horasan'ı tasarrufu altına alma tahayyülüne kapıldı. Daha önce Sultan'ın kardeşi Tekiş'e karşı desteklediği gibi, bu defa da Hinduhan'ın amcasına karşı başlattığı mücadelede onun yanında yer almayı tercih etti. Sultan Gıyasettin ilk olarak Tarikan'daki naibi Muhammed bin Harnak'a haber gönderip, Merv'de bulunan Çakıret Türkiye'yi tehdit etmesini istedi. Muhammed bin Harnak, Merverut üzerinden geçip, Pencdih'i aldıktan sonra Merv'e gönderdiği bir elçi vasıtasıyla Çakıret Türkiye'den Sultan Gıyasettin adına hutbe okutmasını istedi. Alaaddin Muhammed, Harizm Şah'tan kendisine yardım gelemeyeceğini anlayan Türkiye, Muhammed bin Harnak'ın teklifini çaresiz kabul etmek durumunda kaldı. Merv hakiminin bu kadar kolay boyun eğdiğini gören Sultan Gıyasettin, Horasan'ın tamamını ele geçirmek amacıyla Hindistan fütuhatıyla meşgul olan kardeşi Muizzeddin'e haber gönderip yanına gelmesini emretti. Bunun üzerine Muizzeddin ordusuyla ve tam teçhizatlı bir şekilde Sultan Gıyasettin'in yanına gelmek üzere harekete geçti. Sultan öte yandan Sistan meliklerini de Horasan şehirlerinin fethi için davet etti. Müttefik kuvvetler Talekan şehrinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra harekete geçtiler. Gurluların öncü birliklerini Sultan Muizzeddin komutasındaki Gazne ordusu teşkil ediyordu ve bu orduda 90 fil bulunmaktaydı. Sultan Muizzeddin komutasındaki birlikler Merv şehrine yaklaştıklarında şehrin mukavemet göstermeden teslim olacağı düşüncesindeydiler. Nitekim Merv hakimi Çakıret Türki, Sultan Gıyasettin adına hutbe okutmayı daha önce taahhüt etmiş, bu vesileyle Gur ordularını bertaraf etmeye muvaffak olmuştu. Ancak çok geçmeden şehir halkının Çakıret Türkiye ile aynı kanaati taşımadıkları anlaşıldı. Onlar topraklarını korumak için bu sırada Merv'de bulunan Harezm askerlerinden de istifade edip bir müdafaa hattı oluşturdular. Ne var ki fillerle takviye edilmiş Gur ordusu karşısında herhangi bir başarı elde edemeden eman dilemeye mecbur oldular. Sultan Muizzeddin şehre girdikten bir müddet sonra Sultan Gıyasettin de geldi. Huzuruna çıkarılan Çakıret Türkiye'yi iyi bir şekilde ağırlayan Gıyasettin, daha sonra onu Herat'a gönderdi. Merv'i yanında getirdiği Hinduhan'a teslim edip, halkın da ona itaat etmesini tavsiye ettikten sonra şehirden ayrıldı. Merv'in fethinden sonra Seras şehri sulhla ele geçirildi. Sultan Gıyasettin bu şehri de amcasının oğlu Emir Zengi bin Mesud'a verdi. İlaveten zahmetsizce ele geçirilen Nesa ve Ebivert şehirlerini de yine Emir Zengi'ye ikta etti. Gur orduları Horasan beldelerinin fethine devamla bu defa Tuz şehri önlerinde göründüler. Ancak burada gerçekten beklemedikleri bir mukavemetle karşılaştılar. Tuz emiri teslim olmak bir yana 3 gün boyunca şehrin kapılarını kapatıp Gurlulara karşı direndi. Sultan Gıyasettin şehrin her taraftan kuşatılmasını emretti. Bu suretle bir müddet sonra Tuz halkı erzak sıkıntısı çekmeye başladı. Nihayetinde halkın talebi üzerine Tuz emiri eman dilemeye mecbur oldu. Gurlular, yukarıda aktardığımız fetih hareketleri neticesinde Nişabur şehrini her taraftan kuşatmayı başardılar. Nişabur, Horasan'ın merkezi sayılmaktaydı. Öyle ki bu şehir ele geçirilmediği sürece bölgede tam bir hakimiyet kurmanın söz konusu bile olamayacağı açıktır. Gur orduları Nişabur'a saldırmadan önce Sultan Gıyasettin burada oturan Harizm Sultanı Alaaddin Muhammed'in kardeşi Taceddin Ali Şah'a makamını ve şehri terk edip gitmesi yönünde ihtarda bulundu. Ali Şah bu teklifi kabul etmediği gibi muharebeye karar verip şehrin dışında hasmının işine yarar ne varsa tahrip etti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Gazne ve Gur askerlerinden oluşan müttefik kuvvetler Nisan 1201'de Nişabur'a doğru harekete geçtiler. Şehrin kuşatılmasının akabinde Sultan Gıyasettin'in önceden belirlemiş olduğu noktalara mancınıklar kurulup burçlar dövüldü. Çok geçmeden Gur askerleri şehre girmeye ve yağma yapmaya başladılar. Bir süre sonra Harizm Şah Alaaddin Muhammed'in Nişabur valiliği görevine yürüten kardeşi Taceddin Ali Şah yanında bulunan şehzadelerle birlikte esir edilip Gur Sultanı'nın önüne getirildi. Sultan Gıyasettin, Ali Şah'a bu muameleyi reva gören askerlerini azarladı. Daha sonra Ali Şah'ı kendi yanına oturtarak gönlünü aldı. Savaşın sona ermesiyle birlikte de onu ve esir alınan diğer şehzadeleri Herat'a gönderdi. Nişabur'un alınmasından sonra Sultan Gıyasettin Horasan bölgesinin her tarafına amiller tayin etti ve Cürcan ve Bustam'a kadar şahneler gönderildi. Bu suretle Horasan'ın tamamı Gurluların eline geçmiş oldu. Sultan Gıyasettin amcazadesi Melik Ziyaeddin Muhammed bin Ebu Ali'yi Horasan genel valiliğine tayin ettikten sonra Herat'a döndü. Bölgenin fethini müteakiben Sultan Muizzeddin Muhammed abinden ayrılarak yetkisi altında bulunan Gazne ordularıyla önce Kuhistan'a ardından Hindistan taraflarına gitti. Harizm Şah Alaaddin Muhammed'in Horasan topraklarını tekrar ele geçirmesi. Alaaddin Muhammed tahta çıktıktan sonra Harizm sınırları içerisindeki Irak ve Horasan coğrafyalarında vuku bulan hadiseler her iki bölgenin de elden çıkmasına neden olmuştu. Mamafih yaklaşık bir yıl devam eden bu sıkıntılı sürecin ardından memleket işlerini yoluna koyan Alaaddin Muhammed kaybedilen topraklardan bilhassa Horasan'ı tekrar ülke topraklarına katmak arzusuyla yeni teşebbüslerde bulunmaktan da geri kalmadı. Aslına bakılırsa daha tahta çıktığı ilk zamanlarda Gur hükümdarına bir mektupla vaziyeti izah etmiş ve babası döneminde başlatılan dostluğu devam ettirmenin her iki taraf açısından da makul bir durum olduğunu söylemişti. Ancak Alaaddin Muhammed 18 Eylül 1201'de kuvvetli bir orduyla Harezm'den harekete geçti. Gurlularla savaşa girmeden önce bir kez daha Sultan Gıyasettin'e haber göndererek bu defa sert bir şekilde ele geçirdiği yerleri teslim etmesi yönünde ihtarda bulundu. Sultan Gıyasettin bu habere aynı sertlikle cevap vermekten kaçındı. Kendisinin Nikris hastalığından muzdarip olması ve kardeşinin de Hindistan'da bulunması hasebiyle Alaaddin Muhammed Harizm Şah'ı oyalamanın daha doğru olacağına kanaat getirdi. Savaş hazırlıklarını tamamlayan Alaaddin Muhammed 19 Eylül 1201'de Nişabur'a geldi. Harizm askerleri şehrin etrafını kuşattılar. Gurlular bu ordu karşısında mukavemet edecek güce sahip değillerdi. Yaklaşık 2 ay devam eden kuşatma esnasında şehirde bulunan Gur askerlerinin zaman zaman dışarı çıkıp vurkaç taktiğiyle savaşmaları da pek bir netice vermedi. Bu süre zarfında Alaaddin Muhammed birkaç defa şehirde bulunanların teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak Nişabur hakimi Melik Ziyaeddin Muhammed bin Ebu Ali, Sultan Gıyasettin'den yardım geleceği umuduyla şehri terk etmeye yanaşmadı. Alaaddin Muhammed bu defa mancınıkları harekete geçirip surları dövmeye başladı. Bu durum karşısında bir çare kalmadığını anlayan Ziyaeddin Muhammed bin Ebu Ali ve yanındakiler, şehirde bulunan ulema ve ileri gelenleri elçi olarak gönderip eman dilemek zorunda kaldılar. Melik Ziyaeddin teslim olmaları şartıyla Harizm Şah Alaaddin Muhammed'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğine dair söz istedi. Alaaddin Muhammed de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Gurlular şehirden çıktılar. Böylece Nişabur şehri bir kez daha Harizm Şahların eline geçmiş oldu. Alaaddin Muhammed Nişabur'dan sonra Merv şehri üzerine yürüdü ve hiçbir direnişte karşılaşmadan şehri zapt etti. Horasan bölgesinin tamamını ele geçirmek hayalini kuran Alaaddin Muhammed, bu defa Seraz şehrini muhasaraya aldı. Ancak burada beklemediği bir direnişle karşılaştı. Sultan Gıyasettin tarafından şehrin yönetimiyle görevlendirilen Melik Taceddin Zengi bin Mesud, Harizmşah ordularına karşı kuvvetli bir direniş gösterdi. Teslim olması karşılığında canına ve malına zarar verilmeyeceği yönündeki teklif ve telkinleri de reddetti. Fakat 40 gün boyunca devam eden kuşatma, şehirde erzak sıkıntısının baş göstermesine neden oldu. Bunun üzerine Emir Zengi hileye başvurarak Sultan Alaaddin'den adamlarını geri çekmesini istedi. Bunu yaptığı takdirde şehri terk edeceğini bir mektupla bildirdi. Alaaddin Muhammed düşmanının hilesinden habersiz bir şekilde kuşatmayı kaldırıp geri çekildi. Ancak Emir Zengi Seras'tan çıktıktan sonra askerlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak çabucak kaleye döndü. Harizmşah yaptığına pişman olmuş ancak iş işten geçmişti. Harizmşah ordularının bu kadar uzun muharebelerden sonra ikmal edilmesi gerekince Alaaddin Muhammed bir kısım kuvvetlerini Seras muhasarasında bırakarak Harizm'e döndü. Sultan Alaaddin'in Harizm'e dönmesiyle birlikte Sultan Gıyasettin'in Tarekan valisi Muhammed bin Curbek emrindeki kuvvetlerle derhal Seras'a yöneldi. Onun amacı kuşatmayı ortadan kaldırıp Emir Zengi'yi kurtarmaktı. Baskını önceden haber alan Harizm askerleri Seras muhasarasından vazgeçerek bölgeyi terk ettiler. Bundan istifadeyle Emir Zengi kuvvetleriyle birlikte şehirden çıkarak Muhammed bin Curbek'le birleşti. Merveruda gelen 900 süvariden oluşan Gurluk kuvvetleri burada Harizm şahlara ait 3000 kişilik bir kuvveti tamamen imha ettiler. Ancak bu sırada Emir Zengi'nin şehirden çıkmasından sonra geri dönen Harizm kuşatma birlikleri Seras'ı ele geçirmiş ve şehirde bulunan ileri gelenleri de esir etmişlerdi. Hazırlıklarını tamamlayan Harizmşah Alaaddin Muhammed, Temmuz-Ağustos 1202'de Horasan'a ikinci seferini gerçekleştirip doğrudan Herat üzerine yürüdü. Herat valisi Emir Ömer bin Muhammed el-Mergani, Alaaddin Muhammed'in geldiğini bu sıralar Gürgenç'te bulunan kardeşi vasıtasıyla öğrenmiş ve o da mukavemet hazırlıklarını tamamlayıp tedbirler almıştı. Yaklaşık 40 gün süren kuşatma neticesinde Harizmşahlar bir başarı elde edemediler. Emir Ömer bin Muhammed de çok miktarda vergi vermeyi ve oğlunu da rehin olarak göndermeyi taahhüt edince Alaaddin Muhammed muhasaradan vazgeçip Merveruda doğru gitti. Sultan Gıyasettin'in vefatı ve şahsiyeti. Gurlular devletine en parlak dönemini yaşatan Sultan Gıyasettin 11 Şubat 1203'te Herat'ta bulunduğu esnada hayatını kaybetti. Yakınları tarafından Herat Cuma Camii'nin yanında yapılan türbeye defnedildi. Sultan Gıyasettin 63 yıl yaşayıp 43 yıl Gur tahtında kaldı. Cömert, hayırsever ve cesur bir hükümdar olan Sultan Gıyasettin döneminde Gur bölgesinde refah seviyesi arttı. Sultan Muizzeddin'in abi adına Hindistan'da gerçekleştirdiği başarılı fetih hareketleri neticesinde Sultan Gıyasettin'in hakimiyeti Hindistan'ın kuzeyinden Çin sınırlarına, Horasan'dan Hürmüz Boğazı kıyılarına kadar uzandı. Bu geniş coğrafyanın her tarafında onun adına hutbe okutuldu. Sultan Gıyasettin girmiş olduğu savaşlarda daima muzaffer olmuş, hiçbir zaman sancağı yere düşmemişti. Savaş zamanlarında sultanın ordularının sağ kanadında siyah sancak, sol kanadında kırmızı sancak bulunmaktaydı. Gıyasettin'in mühründe "Bana sadece Allah yeter" ibaresi yazılıydı. Horasan'da Şafiiler için medrese ve hangahlar imar ettirmişti. Ölen bir Müslümanın varisi yoksa mirasını sadaka olarak dağıtmayı adet edinmişti. Bir şehre girince fakihlere, bütün şehir halkına iyilik ve ihsanda bulunur, onlara hilatler verirdi. Kendisi Şafii olmasına rağmen hiçbir mezhebe karşı taassubu yoktu. Onun döneminde Gurluların hakimiyeti altındaki topraklarda İsmaililer, Şiiler, Hariciler, Hindular, Budistler, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte yaşamaktaydı. Sultan Gıyasettin ve Muizzeddin kardeşler başlangıçta Kerramiye mezhebine inanmaktaydılar. Ancak Sultan Gıyasettin, Şafii mezhebinin öğretilerinden etkilenerek bu mezhebe geçti. Kerramiye mezhebinin önde gelen ulemasından olup, Gürcistan'ın Efşin adlı şehrinde oturan İmam Saadettin Ali Heysem Nişaburi, Sultan Gıyasettin'in mezhep değiştirmesinden hoşnut olmadı ve Cüzcani'ye göre Sultan Gıyasettin'i hicveden şu şiiri kaleme aldı. Horasan'da Şafii hocası çok imiş. Her padişahlıkta da padişah nişan sahibiymiş. Ancak 7 ülke içinde Şafii padişahlığına kimse vermez padişahlık alameti. Ve kim ki Şafii halifeliğinin mezhep olduğunu söylerse, haşa Allah'tan hiç aklı yoktur. İmam Sadrettin bunun üzerine Gur bölgesinden çıkarıldı ve Nişabur'a gitti. Bir yıl boyunca orada kaldı. O, sultana başka bir dörtlük gönderdikten sonra, sultan kendisine teşrif gönderdi ve İmam Sadreddin tekrar Nişabur'dan saraya geldi. Sultan Gıyasettin Horasan ve Mavera-ül-Nehir'deki ilim adamlarını sarayına davet etmiş ve onları himayesine almıştı. Bu sayede Firuzkuh bir ilim ve kültür merkezi haline geldi. Eğlenceye ve spora düşkün olan Sultan Gıyasettin'in yazlık başkenti Firuzkuh, kışlık başkenti Zemindağver'di. Zemindağver'de içerisinde köşkler bulunan Bağ-ı İrem adını verdiği bir bahçesi vardı. Cüzcani'ye göre o dönem dünyadaki hiçbir bahçe bununla mukayese edilemezdi. İçerisinde çam, ardıç ağaçları, fundalıklar ve güzel kokulu bitkiler bulunmaktaydı. Belli zamanlarda bu bahçede av şenlikleri düzenlenirdi. Sultan Gıyasettin vefat ettiği zaman geride Mahmut adında bir oğlu ve Melike Muazzam Celalüddünya Veddin adında bir kızı kalmıştı. Kadıül Kuddat Muezzettin Herebi ve Kadı Şihabettin Herdari, Sultan Gıyasettin zamanında Gurlu Sarayı'nın kadılık görevine yürüttüler. Sultan Muizzettin Muhammed bin Bahaettin Sam dönemi. Sultan Muizzettin Muhammed bin Sam'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini iki kısımda incelemek gerekmektedir. Bunlardan birincisi onun meliklik dönemidir. Bu dönem Gurluların 1173-1174 yılında Gazne şehrini ele geçirmeleriyle başlayıp Sultan Gıyasettin'in vefat ettiği 1203 yılına kadar devam eder. İkincisi ise Sultan Muizzettin'in ağabeyinin ölümünden sonra Gur tahtına geçmesiyle başlar ve kendisinin ölüm tarihi olan 1206 yılına kadar devam eder. Tabakat-ı Nasiri'de ağabeyinden 3 yaş küçük olduğu bildirilen Sultan Muizzettin, muhtemelen 1143-1144 yılında dünyaya geldi. O ve ağabeyi Sultan Gıyasettin, Sultan Alaaddin Hüseyin Cihansuz döneminde Gürcistan'daki Veciristan Kalesi'ne hapsedilmiş, daha sonra tahta geçen Seyfettin bin Alaaddin Hüseyin tarafından serbest bırakılmışlardır. Kardeşlerden Gıyasettin, Sultan Seyfettin'in hizmetinde kalırken Muizzettin, Bamiyan'da bulunan amcası Fahrettin Mesud'un yanına gitmişti. Sultan Gıyasettin tahta çıkınca Muizzettin de amcasının izniyle ağabeyinin yanına gelip, Gazne şehrinin fethine kadar sercandarlık görevini yürütmüştü. Gurluların Gazne'ye hakim olmasıyla birlikte Sultan Gıyasettin, kardeşini bu şehrin yönetimiyle görevlendirip, kendisi Firuzkuh'a dönmüştü. Böylece Muizzettin Muhammed bin Sam'ın meliklik devri başlamıştı. Sultan Muizzettin, Gazne'yi hakimiyeti altına aldıktan sonraki bir yıl içerisinde şehre komşu bölgeleri de kontrol altına almayı başardı. 1174-1175 yılında Hindistan yolu üzerinde önemli bir konuma sahip Gerdiz'i fethetti. Sultan Muizzettin'in Hindistan seferleri. Sultan Muizzettin, bölgesinde hakimiyetini tam anlamıyla tesis ettikten sonra Hindistan seferlerine başladı. Bu dönemde Kuzey Hindistan'da belli başlı 4 racalık bulunmaktadır. Bunlar Delhi, Kanauç, Ecmir ve Kalinjar racalıklarıdır. Delhi racalığının Ecmir racalığına katılmasıyla da bu racalık Hindistan'ın en güçlü siyasi teşekküllerinden biri haline gelmişti. Bu sebeple Ecmir racalığı Sultan Muizzettin'in Hindistan seferlerinde karşılaştığı en büyük düşman olacaktır. Multan Seferi. Sultan Muizzettin ilk seferini Multan'a gerçekleştirdi. Multan bu dönemde Karmatilerin elindeydi. Onlar uzun bir süredir şehri ellerinde tutuyorlardı. 1175-1176 yılında Gazne'den harekete geçen Gurlu kuvvetleri, Multan'ı almayı başarıp burasını Karmatilerden temizlediler. Aynı yıl, halkının çoğu Müslümanlardan oluşan Sankran kabilesi isyan etti. Bu isyan bir yıl boyunca devam etti. 1176 yılında Sultan, Sankran kabilesi üzerine göndermiş olduğu orduyla isyanı bastırıp, asileri kılıçtan geçirdi. Sankranlılar, tedip edildikten sonra Gur orduları Multan'ın 112 kilometre güneybatısında bulunan Uç üzerine yürüdü. Uç racası kalesine çekilip savunma pozisyonu aldı. Sultan Muizzettin şehrin dışına ordugahını kurup muhasara levazımatını getirtti. Ancak kısa süre sonra savaşarak şehrin ele geçirilmesinin zor olduğunu anlayan Sultan Muizzettin, adamlarından birini gizlice racanın eşine gönderdi. Ona kocasını teslim ettiği takdirde, kendisini cihanın melikesi yapacağını ve onunla evleneceğini bildirdi. Kadın, benim kocalığa liyakatim kalmadı ama güzellik ve letafet sahibi bir kızım var. Şayet melik benim kızımın nikahını almayı kabul ederse racayı def ederim cevabını verdi. Muizzettin bu teklifi kabul edince kadın birkaç gün içerisinde kocasını zehirleyerek öldürüp şehri teslim etti. Sultan vaat ettiği gibi kızla evlendi ama onu annesinden ayırmaya vicdanı el vermedi. Daha sonra ikisini de Gazne'ye gönderdi. Kadın burada keder ve hüsrandan öldü. Kızı da 2 yıl sonra öldü. Sultan Muizzeddin, Uç ve Multan'ı Sipehsalar Ali Kirmac'a teslim edip Gazni'ye döndü. Nehrvale Seferi. Sultan Muizzeddin 1178-1179 yılında 2. Hindistan Seferi'ni gerçekleştirdi. Bu sefer zenginlikleriyle ünlü Nehrvale üzerine yapıldı. Gurlu orduları Multan ve Uç üzerinden ilerlediler. Nehrvale, racası Bihimdi yaşlı birisiydi. Ordusu kalabalık ve bir o kadar da fili vardı. Gur ordusunun yolu Nadullu Kelhan'da kesildi. Yerli racalar birleşerek Müslümanlara karşı amansız bir mücadeleye girdiler. Onların desteğini alan Raja Bihimdi, Sultan Muizzeddin'e Kuzey Hindistan'daki ilk yenilgisini tattırdı. Birçok Müslümanın öldürüldüğü bu savaştan sonra Sultan güçlükle Gazne'ye ulaşabildi. Furşor Seferi. Nehrvale'de alınan yenilgiye rağmen Sultan Muizzeddin Hindistan seferlerine devam etti. 1179-1180 yılında Gurlular Furşor üzerine yürüdü. Sultanın katılmadığı bu seferde de büyük bir başarı elde edildi ve Furşor itaat altına alındı. 1. Lahor Seferi. Sultan Gıyasettin'in Gazne'yi fethedip buraya kardeşi Sultan Muizzeddin'i yerleştirmesinden sonra Gazneliler Hindistan taraflarına çekildiler. 11. yüzyıl Türk İslam tarihinin önde gelen devletlerinden Gazneliler, Pencap yöresinde başkent Lahor olmak üzere hakimiyetlerini sürdürmekteydiler. 1180-1181 yılında Sultan Muizzeddin 1. Lahor Seferi'ni gerçekleştirdi. Bu dönemde Gazneliler tahtında Hüsrev Melik bulunmaktaydı. Devletini eski gücüne kavuşturacak kudrete sahip olmayan Hüsrev Melik'e karşı her yerde Türk ve yerli emirler yüz çevirmişti. Sultan Muizzeddin Sint nehrini geçip Lahor'u kuşattı. Horasanlılardan ve Gurlu askerlerinden müteşekkil müttefik kuvvetler karşısında bir başarı elde edemeyeceğini anlayan Hüsrev Melik, anlaşma yolunu tercih etti. Oğullarından birini ve bir filini Sultan Muizzeddin'e göndermek suretiyle bir anlamda tabiyetini bildirmiş oldu. Gaznelilerin son temsilcisini de kendisine tabi kılan Sultan Muizzeddin Gazni'ye döndü. Dival Seferi. Dival, Sint ülkesinin kıyı kesiminde bulunan şehirlerden birisidir. O dönemde büyük bir ticaret ağına sahip bu şehre çok miktarda deniz ürünleri getirilmekteydi. Sultan Muizzeddin'in bizzat katılmayıp ordularını gönderdiği bu sefer 1182-1183 yılında gerçekleşti. Gurlular, Dival ile birlikte kıyı şeridinde bulunan diğer bazı şehirlere hakim olup önemli oranda ganimet ele geçirdikten sonra geri döndüler. 2. Lahor Seferi. 1185-1186 yılında Gurlular 6. Hindistan Seferi'ni gerçekleştirdiler. Bu sefer Gaznelilerin hakim bulunduğu Lahor üzerine yapıldı. Kısa süre içerisinde şehrin tamamı yakılıp yıkıldı ve yağmalandı. Sultan Muizzeddin, Gazni'ye dönerken Ravi ve Çanak nehirleri arasında bulunan Siyalkot Hisarı'nın onarılmasını emretti. Gurlu ileri gelenlerinden Hüseyin bin Harmili, Siyalkot Hisarı müdafasına memur tayin eden sultan, payitahtına döndü. 3. Lahor Seferi ve Gaznelilerin sonu. 2. Lahor Seferi'nden sonra Gur Sultanı'nın Gazni'ye dönmesini fırsat bilen Hüsrev Melik, Gokar kabilelerinin desteğini alarak Siyalkot Hisarı'nı kuşattı. Ancak uzun süre devam eden kuşatmaya rağmen bir netice elde edemeyen Hüsrev Melik, Lahor'a döndü. Siyalkot kuşatmasına dair haberler Sultan Muizzeddin'e geldiğinde, o 7. Hindistan 3. Lahor Seferi'ni gerçekleştirmek üzere 1186-1187 yılında harekete geçti. Muizzeddin bu hareket öncesinde bir hileye başvurarak Hüsrev Melik'in oğlu Melik Şah'ı babasının yanına gitmek üzere serbest bırakmıştı. Ancak adamlarına şehzadeyi iyice sarhoş etmelerini emretmişti. Hüsrev Melik oğlunun geleceğini haber alınca kendisini eğlenceye kaptırdı. Bu arada Sultan Muizzeddin 20 bin kişiden oluşan ordusuyla Melik Şah'tan önce Lahor'a gelerek Hüsrev Melik'i ve daha sonra da Melik Şah'ı esir aldı. Siyasi olarak hiçbir gücü kalmayan Gaznelilerin son temsilcisi Hüsrev Melik'in esir alınmasıyla birlikte bu devletin Lahor kolu da tarih sahnesinden silinmiş oldu. Hüsrev Melik tevkif edildikten sonra Firuzkuh'ta bulunan Sultan Gıyasettin'e gönderildi. Lahor Multan valisi Sipehsalar Ali Kirmac'a ikta edildi. Ayrıca Cüzcani'nin babası Mevlana Siracettin Minhaç da Hindistan ordusu genel kadılığına tayin edildi. Sultan Muizzeddin kendisini hilatla taltiflendirdi. Cüzcani babasının mahkeme kayıtlarının 12 deveyle taşındığını bildirmektedir. Hüsrev Melik'e gelince o kısa bir süre Sultan Muizzeddin'in yanında kaldıktan sonra Sultan Gıyasettin Firuzkuh'a gönderilmesini emretti. Hürsev Melik can korkusuyla her ne kadar gitmek istemese de Sultan Muizzeddin onu teskin edip oğluyla birlikte payitaht Firuzkuh'a gönderdi. Baba oğul Perşabur şehrine vardıkları zaman şehir halkı onları karşılayıp ağladılar ve hayır duada bulundular. İbnül Esir'e göre onlar Firuzkuh'a vardıklarında Sultan Gıyasettin kendileriyle görüşmeyi reddetmiş ve ikisinin de hapsedilmesini emretmiştir. Bunun sonucunda Hürsev Melik Gürcistan'da bulunan Balervan Kalesi'nde, oğlu Melikşah da Gur'un Seyfrut Kalesi'nde hapsedildi. Cürcani'ye göre abine karşı isyan edip Gur bölgesine geldiğini daha önce gördüğümüz Harizmşah Sultan Şah 1191'de Hürsev Melik ve oğlunu öldürmüştü. 1. Teberhinde Seferi. Kuzey Hindistan'da Multan ve Lahor'un yanı sıra Sint Havzası'nda da önemli yerleri ele geçirip kıyı şeridine ulaşmayı başaran Sultan Muizzeddin, bölgenin tamamına yayılmak niyetindeydi. Bu sebeple Gur ordularının 1191 yılındaki hedefi bugünkü Hindistan-Pakistan sınırının yaklaşık 110 kilometre doğusunda yer alan Teberhinde Kalesi oldu. Sultan Muizzeddin burayı ele geçirmekle İslam ordularının Delhi'ye giden yollarındaki önemli bir engeli ortadan kaldırmış olacaktı. Çok geçmeden Teberhinde ele geçirildi. Kadı Muhammed Abdüsselam Nesavi Tuleki Teberhinde yönetimiyle görevlendirildi. Sultan Muizzeddin kaleyi korumak üzere 12 bin süvariyi bıraktı. Ancak Gurluların Teberhinde zaferinin yankıları Hint racalarında büyük bir panik havası yarattı. Bu dönemde Kuzeybatı Hindistan'ın en büyük siyasi unsuru Çavhanlardı. Çavhan racası Pitora, Sultan Muizzeddin'in ilerleyişini durdurmak için diğer Hint racalarını etrafında toplamayı başarmıştı. İki ordu Delhi'den 128 kilometre uzaklıkta olup Sarasvati kıyısında bulunan Tarayin köyünde karşı karşıya geldiler. Hint ordusunda 200 bin süvari ve 3 bin fil vardı. Hintlilerin sayı bakımından büyük bir üstünlüğe sahip olmalarına karşın Sultan Muizzeddin savaşmaktan çekinmedi. Ancak 1191 yılında meydana gelen bu savaşta Müslümanlar ağır bir hezimete uğratıldılar. Sultan Muizzeddin de bir mızrak darbesiyle omzundan yaralandı. Bu yaranın etkisiyle atından düşen sultanı bir Kalaç askeri fark edip savaş alanının dışına çıkardı. Bozguna uğrayan Gurlular hükümdarlarının öldüğünü zannettiler. Ancak daha sonra onu Kalaç askerinin yanında görünce tekrar etrafına toplandılar. Mızraklarını kırıp sedye yaptılar ve sultanı dinlenebileceği bir yere götürdüler. Bu arada Hintliler Teberhinde'yi ele geçirmeyi başarmışlardı. Sultan Muizzeddin Hint topraklarındaki ikinci yenilgisini aldıktan sonra yanında bulunan askerleriyle birlikte Gazne'ye döndü. Savaş esnasında hükümdarlarını göremeyince korkuya kapılıp kaçan bazı askerleri, Sultan Gazne'ye dönünceye kadar bir şey demedi. Ancak payitahta döndükten sonra onların boyunlarına birer yem torbası geçirilmesine ve içine arpa doldurulmasını emretti ve her kim ki yemini yemezse kılıcıyla öldüreceğini bildirdi. Bu cezayla onları şehrin etrafında yürüttü. 2. Teberhinde Seferi. Sultan Muizzeddin, Hintliler karşısında aldığı yenilginin intikamını almak üzere bir yıl boyunca savaş hazırlıkları yapıp ordusunu takviye etti. Cürcani ve Esrabadi'nin nakillerine göre bu orduda 120 bin asker bulunmaktaydı. Esrabadi ilaveten Türklerden, Afganlardan ve Taciklerden oluşan bu ordudaki askerlerin miğferlerinin mücevherden, zırhlarının ise altın ve gümüşten olduğunu bildirmektedir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Gurlu ordusu 1192-1193 yılında harekete geçti. İlk olarak bir yıl önce kaybedilen Teberhinde geri alındı. Bu arada Sultan Muizzeddin, yanında bulunan ileri gelenlerden birinin ricasıyla bir önceki savaşta kendisine ihanet edenleri affedip tekrar orduya katılmalarına izin verdi. Teberhinde ele geçirildikten sonra Sultan, emirlerinden Kıvamül Mülk Rükneddin Hamza'yı Raja Pitora'ya elçi olarak gönderdi. Ondan İslam dinini kabul etmesini ve daha önce Müslümanlara ait yerleri geri vermesini istedi. Raja bu elçiye çok sert bir cevap verip diğer yerli racaların da desteğiyle 300 bin kişilik bir ordu topladı. İki ordu bir kez daha Tarayin köyünde karşı karşıya geldi. Racalar düşmanlarını yenilgiye uğratana ya da bu uğurda kendi inançlarına göre şehit düşene kadar savaşacaklarına yemin ettiler. Bu sebeple Sultan Muizzeddin'e bir mektup yazıp şöyle dediler. Askerlerimizin cesaretine ve gözlerinle gördüğün Hindistan'ın kazalarından gelen ve gün geçtikçe artan sayısına yabancı değilsin. Eğer kendi canına acımıyorsan, ordundaki askerlere acı. Çünkü onlar hala mutlu bir yaşam sürmeyi düşünebilirler. Senin pişman olup acele bir şekilde tövbe etmen şu an daha iyi bir çözümdür. Biz sana güvenli bir şekilde geri çekilmek için izin veriyoruz. Ama sen eğer kötü bahtında kararlıysan, düşman saflarını yaran 300'e aşkın fillerimizle, ova aşan atlarımızla ve kana susamış askerlerimizle, sabah vaktinde senin hırsına yenik düşmüş askerlerinle çarpışmak için tanrılarımıza yemin ettik. Sultan Muizzettin mektuba şöyle cevap verdi. Herkesçe malumdur ki, benim bu diyara topladığım askerin seçme şansı yoktur. Ben kardeşimin emriyle buraya geldim. Bu sebeple onun emri olmadan geri dönmeyeceğim. Ama bu kadar mühlet ve fırsat verdiğiniz için ben kardeşime söz bilen birini gönderip sizin durumunuzu anlattım. O da Teberhin'de, Peşaver ve Multan'ın bize geri kalan Hint şehirlerinin size kalması koşuluyla anlaşma yapmama izin verdi. Racalar bu cevap üzerine Gurlu ordusuna bir gece baskını yapmaya karar verdiler. Sultan Muizzettin de o akşam hemen savaş hazırlığına başladı. Ordusunu 4 kısma ayırdı. Buna göre ilk etapta 10 bin Gurlu süvarisi düşmana saldıracak, karşı taraf hareketi geçtiğinde de yaya askerlerle savaşa devam edilecekti. Müslüman birlikleri sultanın emri doğrultusunda hareket edip sabah erkenden beklemedikleri anda Hint ordusuna saldırdılar. İkindi vaktine kadar devam eden savaşı Gurlular ezici bir üstünlükle kazandılar. Racalardan birkaçı öldürülürken Ecmir racası da önce esir alınıp sonra idame edildi. Bu galibiyetin ardından Gurlular Sarsati, Hansi, Semane, Kuhran ve Ecmir'i fethettiler. Savaş sonucunda önemli ölçüde ganimetle birlikte çok sayıda esir ele geçirildi. Sultan Muizzettin, Ecmir'i Raja Pitora'nın oğlu Kulehe bıraktı ve burayı haraca bağladı. Daha sonra Türk emirlerinden Kudbettin Aybek'i, Delhi'nin 225 kilometre kuzeyinde bulunan Kuhran yöresine atayıp Gazne'ye döndü. Sultanın payitahta dönmesinden sonra Kudbettin Aybek, Kuzey Hindistan'ın orta kesimlerinde fetih hareketlerine başladı. O ilk olarak 1192-1193 yılında derin ve geniş hendeğiyle meşhur Merut Kalesi'ni ele geçirdi. Buradaki insanların birçoğu İslam dinini kabul etti. Yörede bulunan gayrimüslim tapınakları ya yıkıldılar ya da camiye çevrildiler. Kudbettin Aybek 1193-1194'te Delhi'yi fethedip kendi başkenti yaptı. Bu tarihten itibaren Delhi, Türk hükümdarlarının merkezi oldu. Aynı yıl Kol yani Aligarh fethedilip İslam topraklarına dahil edildi. Kanauç ve Benares Seferi. Kudbettin Aybek'in başarılı gaza faaliyetlerinden sonra Sultan Muizzettin 1193-1194 yılında 10. Hindistan Seferi'ni gerçekleştirdi. Gur ordusunun hedefinde zenginlikleri ve tapınaklarıyla ünlü Kanauç ve Benares vardı. Sultan Delhi'ye vardığı zaman Kudbettin Aybek de ordusuyla birlikte ona katıldı. Kanauç ve Benares racası Jai Chand 300'ün üzerinde file sahipti. Chandbar ve Etavya kasabaları arasında gerçekleşen savaşta Raja Jai Chand yenilgiye uğrayıp fiillerini ve mahiyetindeki askerleri kaybetti. Sultan daha sonra Asi Hisarı'na gitti. Burası Jai Chand'in hazinelerinin saklı olduğu yerdi. Sultan Muizzettin çokça ganimet ele geçirip oradan Benares'e gitti. Benares'te bulunan yaklaşık 1000 puthaneyi yıktırıp yerine camiler inşa ettirdi. Oradan Kol Kalesi'ne döndü. Sultan Muizzettin, Kudbettin Aybek'i Hindistan Genel Valisi olarak atadıktan sonra ele geçirdiği hazinelerle birlikte muzaffer bir şekilde Gazni'ye döndü. Sultan Muizzettin Muhammed'in Gurlu Devleti'nin başına geçmesi. Sultan Gıyasettin'in ölümünden kısa bir süre önce Harizmşah Alaaddin Muhammed Horasan'dan Gürgenç'e dönerken Sultan Muizzettin ise Gürgenç muhasarası için hazırlık yapmak üzere Tuz şehrine gitmişti. Sultan Muizzettin Tuz-Serahs sınırında abinin ölüm haberini aldı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden Herat'a gitti. Burada Sultan Gıyasettin için yapılan taziye merasiminin ardından Sultan Muizzettin Gurlu topraklarını hanedan üyeleri arasında taksim etti. Sultan Gıyasettin'in Gıyasettin Mahmut adında bir oğlu vardı. Toprak paylaşımında kendisine büst, ferah ve esfüzar verildi. Sultan Muizzettin, Firizkuh tahtına amcası Şücaettin Ebu Ali'nin oğlu ve aynı zamanda Sultan Gıyasettin'in damadı Alaaddin Muhammed'i geçirdi. Kendisine ayrıca zemindaver vilayeti ikta edilip iki tane de savaş fili verildi. Son olarak Sultan Gıyasettin ve Sultan Muizzettin'in kız kardeşlerinin oğlu Melik Nasreddin Alp Gazi'ye Herat ve Herat'a bağlı yerler tevzi edildi. Sultan Muizzettin, toprak paylaşımından sonra bazı Gur ileri gelenlerini de yanına alarak Gazne'ye döndü. Sultanül Azam lakabıyla Gazne'de tahta oturan Muizzettin, Gurlular Devleti'nin yeni hükümdarı oldu. Gurlu Harizmşah mücadelelerinin odak noktası haline gelen Horasan bölgesinde işler Gurluların aleyhine dönmüş, Nişabur ve Merv gibi önemli iki şehir kaybedilmişti. Sultan Muizzeddin, Gurlu idare yapısında yenilikler yapıp işleri yoluna koyduktan sonra savaş hazırlıklarını başlattı. Bu arada Halizmşah ileri gelenleri de Sultan Alaaddin Muhammed'e Horasan seferine çıkması yönünde telkinde bulunuyorlardı. Telkinler sonucunda Halizmşah Alaaddin Muhammed biraz da ülke fethetme tutkusuyla harekete geçti. Halizmliler 5 Mart 1204'te Herat şehrini muhasara ettiler. Herat emiri Alp Gazi şehri teslim etmeye yanaşmayınca Sultan Alaaddin'in ordusu saltanat çadırını kurup mancınıkları harekete geçirdi. Atılan taşların burçları yıkması, şehrin mahalle ve çarşılarına dolu gibi düşmesi bir müddet sonra halkı ümitsizliğe sevk etti. Yaklaşık 58 gün devam eden kuşatma sonrasında bir çare kalmadığını anlayan Alp Gazi, Sultan Alaaddin Muhammed'le anlaşma yapmak üzere bir elçi gönderip şöyle dedi. Gur Sultanı bana anlaşma konusunda tam yetki verdi. Bundan sonra bizden ve Gur Sultanı'ndan Horasan bölgesine hiçbir saldırı olmayacak ve böylece o bölge felaket görmeyecektir. Alp Gazi ilaveten yüklü miktarda vergi ödemeyi de taahhüt etti. Alaaddin Muhammed bu barış teklifini büyük bir memnuniyetle karşılayıp kabul etti. Alp Gazi'nin şehirden çıkıp Alaaddin Muhammed'in huzuruna gelerek ona boyun eğmesinden sonra sultan kuşatmayı kaldırarak Merve doğru harekete geçti. Böylece Herat şehri de Halizmşahların tabiyeti altına girmiş oldu. Onun böyle bir karar almasında yakalandığı hastalığında etkisi büyüktü. Nitekim iki taraf arasındaki barış anlaşmasından 3 gün sonra Alp Gazi öldü. Sultan Muizzeddin, abinin vefatından sonra Horasan işlerinin Gurlular aleyhine akamete uğradığının farkındaydı. İlaveten Herat şehrinin de Halizmşahlara boyun eğmesi bardağa taşıran son damla oldu. Sultan Muizzeddin, hazırladığı büyük bir orduyla Halizmşahların başkenti Gürgenç'i muhasara etmek üzere harekete geçti. Sultan Muizzeddin'in Gürgenç muhasarası ve yenilgisi. Halizmşah Alaaddin Muhammed, Herat valisi Alp Gazi'ye boyun eğdirdikten sonra Merve doğru çekilmiş ve şehir dışında ordularını konuşlandırmıştı. Horasan'da olup bitenden haberdar olan, üstelik Herat'ın kaybedilmesinden dolayı büyük öfkeye kapılan Sultan Muizzeddin, 1204 yılında Gürgenç şehrine doğru ilerledi. Gurlu orduları Meymen civarına varınca Sultan Harezm'e gitmek üzere başka bir yola saptı. Bu arada Alaaddin Muhammed de Gur Sultanı'nın kendi ülkesine bir sefer düzenlediğini haber almıştı. Ancak o mücadeleyi Horasan'da devam ettirmek istiyordu. Bu sebeple Sultan Muizzeddin'e haber gönderip, "Dön de savaşalım, aksi halde ben önce Herat'a ardından da Gazni'ye yürüyeceğim," dedi. Muizzeddin gönderdiği cevapta, "O zaman olduğu gibi belki yenilirsin, fakat Harizm bizi bir araya toplar," karşılığını verip, Gürgenç muhasarasında kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Gur Sultanı'nı Horasan'da savaşma konusunda ikna edemeyen Alaaddin Muhammed de, ondan önce payitahtına varmak gayesiyle derhal yola çıktı. Jüveyni'ye göre iki hükümdar Gürgenç'e daha erken varmak konusunda adeta yarışa girmişti. Alaaddin Muhammed, Sultan Muizzeddin'den önce şehre varıp Gurluların hareketi hakkında halkı bilgilendirdi. Harizm halkı topyekün silahlandılar. Gur ordusu Karasu civarında gerçekleşen savaşta büyük kayıplar verdi. Öldürülenler arasında daha önce Herat emirliği vazifesini yürüttüğünü gördüğümüz Hüseyin el-Mergani de bulunuyordu. Bununla birlikte Harizmşahların da kayıpları çoktu. Hatta savaşta ele geçirilen Harizmli esirler de Sultan Muizzeddin'in emriyle oracıkta öldürüldüler. Birinci karşılaşma iki taraf açısından kesin bir netice vermese de, Alaaddin Muhammed sayıca üstün Gur ordularına karşı uzun bir süre direnemeyeceğine kanaat getirmiş olacak ki, bir kez daha Karahıtayların yardımına müracaat etti. Bu sırada Maveraünnehir'de bulunan Karahıtaylar, savaş hazırlıklarını tamamlayıp vakit kaybetmeden Gurlular üzerine harekete geçtiler. Tayango önderliğindeki Karahıtay ordularının yanında Semerkant hükümdarı Sultan Osman da birlikleriyle hazır bulunmaktaydı. Gidişatın kendi aleyhine olduğunu anlayan ve ordusunun tamamının iki taraf arasına sıkışıp imha edileceği fikrine kapılan Sultan Muizzeddin geri çekilme kararı aldı. Gur birliklerinin geri çekilmesinin asıl sebebi, savaş alet ve edevatının yetersizliği, yiyecek temininin sağlanamaması ve seferin oldukça uzun sürmesiydi. Sultan Muizzeddin'in aldığı kararla birlikte Gurlular, Ceyhun Nehri boyunca Belh'e doğru geri çekildiler. Hatta Muizzeddin, çekilme öncesinde büyük bir telaşa kapılıp bütün ağırlıklarını yaktırmış, bir kısım at ve develerini de itlaf ettirmişti. Harizmşah Alaaddin Muhammed ordularına Gurluları takip etmeleri yönünde emir verdi. Gurluların düzensiz bir şekilde geri çekilmeleri Ezarhesp'e kadar devam etti. Burada kendilerine yetişen Harizmşahlarla bir kez daha savaşa tutuştular. Harizmşahlar Sultan Muizzeddin'in ordusunun sağ kanadına saldırarak sancağı ele geçirdiler. Gur'un emir ve ileri gelenlerinin çoğu esir edildi. Alaaddin Muhammed, yenilgiye uğrattığı düşmanını daha fazla takip etmeyerek ele geçirdiği çok sayıda mal, fil, at ve deve gibi savaş ganimetleriyle payitahtına geri döndü. Sultan Muizzeddin için tehlike henüz geçmiş değildi. Bir kere harekete geçmiş bulunan Karahıtaylar da mağlup Gurlu ordusunu tamamen imha ve geriye kalan ganimeti elde etmek için onları takip ediyorlardı. Sultan Muizzeddin sayıca azalan ordusuyla Enhud'a sığındığında Tayangu birlikleri şehri dört bir yandan kuşattılar. Burada Gurlu öncü birlikleri kumandanı Hüseyin bin Harmil başarılı bir karşı koymayla çok sayıda Karahıtay askerini öldürmeye muvaffak oldu. Sonra Sultan Muizzeddin'in huzuruna çıkarak düşmanlarının nasıl bertaraf edilebileceği yönünde şu sözleri söyledi. İslam orduları kafirleri takip etmeli ve onları beklenmedik bir şekilde yenilgiye uğratıp zafer kazanmalıdır. Hüseyin bin Harmil bu fikriyle ilk etapta yenilgiye uğrattığı Karahıtayları toparlanmalarına fırsat vermeden yok etmek istiyordu. Ancak Sultan Muizzeddin kumandanının savaş yanlısı telkinine aldırış etmeyerek kendisine şu şekilde cevap verdi. Ben geçen yıl böyle bir karşılaşma için fırsat aradım. Asla geri durmayacağım. Yarın şafakta Allah'ın rehberliğiyle yüz yüze savaşacağız. O zaman Allah'ın zaferi kime nasip edeceğini göreceğiz. Ben inancım uğruna savaşma erdemini edindim. Hüseyin bin Harmil'in sultanının emrine itaat etmekten başka çaresi yoktu. Ancak ordunun uzun süredir çekilme sürecinde olması doğal olarak bitkinliğe sebebiyet vermiş, bineklerde bir deri bir kemik kalmıştı. Bu surette sayıca üstün ve soğukkanlı Karahıtay ordusuna mukavemet etmek imkansızdı. Koşullar tamamen Sultan Muizzeddin'in aleyhine olmasına rağmen gün ardında tekrar savaş başladı. Ancak Karahıtaylar karşısında büyük bir yenilgiye uğrayan Muizzeddin, Cübeyni'ye göre 50 bin askerinin öldürülmesinden sonra geriye kalan 100 askeriyle Enhud kalesine sığındı. Cüzcani, sultanın çetrinin düşman birlikleri tarafından atılan oklardan dolayı okluk kirpiğe benzediğini bildirmektedir. Sultan Muizzeddin'in mahsur kaldığı kaleden çıkması imkansız bir hal alırken, imdadına Semerkant hükümdarı Sultan Osman yetişti. O bir İslam padişahının kâfirlere esir düşüp öldürülmesini Müslümanlık gururuna aykırı bulduğundan iki taraf arasında arabulucu rolünü üstlendi. Sultan Osman'ın barış yanlısı teşebbüsleri neticesinde anlaşma sağlandı. Buna göre Gurlular yanlarında ganimet namına ne varsa bunları Karahıtaylara teslim edeceklerdi. Anlaşma yapıldıktan sonra Sultan Muizzeddin kendi tarihinde karşılaştığı en büyük felaketlerden biriyle payitahtı Gazni'ye döndü. Sultan Muizzeddin Enhud kalesinde bulunduğu esnada kendisinden bir süre haber alınamaması ve öldüğü yönündeki söylentilerin ortaya atılması memleketin çeşitli yerlerinde isyan hareketlerine sebep olmuştu. Bu sebeple Muizzeddin ilk olarak bu isyanları bastırdı. Ardından Hindistan seferi için hazırlıklara başladı. Ülkesine çıkan isyanlar esnasında Harizmşah Alaaddin Muhammed'in gönderdiği 10 kişilik barış heyetini de memnuniyetle kabul etti ve iki taraf arasında geçici barış anlaşması imzalandı. Hatta Sultan Muizzeddin elçilerle gönderdiği haberde dilediği zaman Harizmşah hükümdarına yardım edeceği vaadinde de bulundu. Hamdullah Müstevfi'ye göre Belh ve Herat'ın Gurlularda, Nişabur ve Merv'in Harizmşahlarda kalması koşuluyla anlaşmaya varıldı. Sultan Muizzeddin'in son Hindistan seferi ve ölümü. Harizmşahlar ve Karahıtaylarla yapılan savaşlarda Sultan Muizzeddin'in öldürüldüğü yönünde çıkan dedikodular Gazne ile sınırlı kalmamış, Kuzey Hindistan taraflarına da yayılmıştı. Öte yandan Multan ve Lahor arasında meskun olup Gurluların eski düşmanlarından Gokar kabilesi mensupları da isyan bayrağını çekmişlerdi. Bu isyandan haberdar olan Sultan Muizzeddin, Hindistan Genel Valisi Kudbettin Aybek aracılığıyla elçiler göndererek isyancıların girişimlerinden vazgeçmesini istedi. Ancak onlar isyanlarına devam edip Lahor'u ele geçirmek amacıyla hazırlık yapmaya başladılar. Bu gelişmeler neticesinde Sultan Muizzeddin Hindistan seferine çıkmak üzere 20 Ekim 1205'te Gazne'den ayrıldı. O ayrıca Kudbettin Aybek'e haber göndererek ordularıyla birlikte kendisine katılmasını istedi. Muizzeddin Lahor'a vardığında kış mevsimi gelip çatmıştı. İki taraf arasında 9 Aralık 1205'te başlayan savaşta Kudbettin Aybek'in de yetişmesiyle Gurlular Gokarları ağır bir yenilgiye uğratıp kılıçtan geçirdiler. Muizzeddin bu kalkışmayı bastırdıktan sonra kış mevsimini Lahor'da geçirip tekrar Gazni'ye dönmek üzere yola çıktı. Ordular Lahor'la Gazni arasında Celum Nehri kıyısında bulunan Demik menziline geldiklerinde dinlenmek için kamp kurdular. Bu arada ataları ya da akrabaları birkaç gün önce öldürülen 20 Gokar mensubu suikastçı da Gurluları takip ederek aynı yere kadar gelmişlerdi. Sultanın otağı görevli hastalar tarafından kuruldu. 15 Mart 1206'da suikastçılardan biri otağın muhafızını yaraladı. Ortaya çıkan kargaşada diğerleri de gelip otağın arka tarafını hançerleriyle kesip içeri girdiler ve sultanı uyurken 22 yerinden bıçaklayıp öldürdüler. Vezir Hoca Müeyyidül Mülk bin Hoca Muhammed Sicistani suikastçılardan bazılarını ele geçirip korkunç bir şekilde öldürdü. Mirhant ve Handmir'e göre Sultan Muizzeddin'e suikast düzenleyen kişi İsmaili fedailerinden biriydi ve göğsünde sakladığı hançerle sultanı öldürmüştü. Ancak Hamdullah Müstevfi ve Yahya Kazvini ise sultanın uyku esnasında değil namaz kılarken öldürüldüğünü söylemektedirler. Sultan Muizzeddin'in naaşı 3 Nisan 1206'da Gazne'ye getirtilerek defnedildi. Sultan Muizzeddin Gazne Melikliği ile birlikte 32 yıl 4 ay hüküm sürmüştü. Hayatının sonuna doğru Horasan toprakları elden çıksa da Kuzey Hindistan, Afganistan ve Gur bölgesi ülke toprakları içerisinde yer alıyordu. Ayrıca Hindistan fütuhatından elde edilen ganimetlerle hazineler dolup taşmıştı. Sultan Muizzeddin Muhammed bin Sam kudretli bir hükümdardı. Cesaret ve inancıyla döneminin Hazreti Ali'si olarak telakki edilmekteydi. En büyük merakı Türkistan'dan Türk çocukları getirtip yetiştirmekti. Öyle ki gulamlarının çoğu Türklerden oluşuyordu. Rivayete göre sultanın güvenilir adamlarından biri bir gün kendisine "Sen ki kudretli bir hükümdarsın. Sen ki İslam'ın müdafiisin. Keşke senin oğulların olsaydı da bu hükümdarlık senin soyundan devam etseydi" dedi. Sultan Muizzeddin ise şöyle cevap verdi. "Diğer hükümdarlar bir ya da birkaç çocuğa sahip olabilirler. Benimse 1000 tane oğlum var. Onlar Türk bendeganlarımdır. Onlar benim mirasçılarımdır ve benden sonra adım hutbelerde onların sayesinde okunacaktır." Sultan Muizzeddin halka karşı iyi davranır. Adaletle muamele ederdi. Halkın arasında çıkan anlaşmazlıklara, şeriata göre çözümler üretirdi. Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerinde Gazne kadısı huzura çıkardı. Bu sırada Emir-i Hacip, Emir-i Dat ve Emir-i Berit de hazır bulunurdu. Kadının verdiği hükümler de aynı şekilde uygulanırdı. Devlet işleri böylece adaletli bir şekilde yürütülmekteydi. Sultan Muizzeddin, Gur tahtına geçinceye kadar Şahabettin ismiyle anılmaktaydı. Tahta kaldığı süre boyunca Sadr-ı Şehit Nizamettin Ebu Bekr ve Şerefettin Ebu Bekr saray kadılığı, Şemseddin Belhi ve kendisinden sonra da oğlu ordu kadılığı görevini yürütmüşlerdi. Ziyaül Mülk Dermenşi, Müeyyedül Mülk Muhammed Abdullah Senceli ve Şemsül Mülk Abdülcebbar Keydani, Sultan Muizzeddin'in vezirleriydiler. Onun döneminde Gur ordularının sağ cenahını Türk emirler oluşturup siyah sancak, sol cenahını Gur melik ve emirleri oluşturup kırmızı sancak taşırlardı. Gurluların gerileme ve çöküş süreci. Sultan Gıyasettin Mahmud bin Gıyasettin Muhammed dönemi. Gurlular devletin en parlak devrini yaşatan iki hükümdar Sultan Gıyasettin ve Sultan Muizzeddin'in 3 yıl arayla ölümü, bu devlet için sonun başlangıcı anlamına gelmekteydi. Gazneliler gibi ihtişamlı bir devletin tarih sahnesinden çekilmesine sebep olan, Büyük Selçuklu Devleti'ne yıkılış döneminde büyük bir darbe vuran ve Harizmşahların ilerleyişini yaklaşık yarım asır boyunca durduran Gurlular, eski ihtişamlarını artık kaybetmişlerdi. Bilhassa Harizmşahlarla girişilen mücadeleler, devletin büyük ölçüde yıpranmasına neden olmuştu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, Sultan Muizzeddin'in dış politikada almış olduğu yanlış kararlardı. Zira Hindistan alt kıtasında kazanılan başarıların Horasan coğrafyasında bir karşılığı yoktu. Harizmşahlarla yapılan savaşlarda alınan yenilgiler devlet içerisinde büyük bir sarsıntıyla sonuçlansa da, asıl problemler sonraki süreçte baş gösterecekti. Sultan Gıyasettin'in vefatından sonra Sultan Muizzeddin'in ülke topraklarını hanedan üyeleri arasında taksim ettiğini görmüştük. Kendisinin ordu ve halk nazarında hatırı sayılır bir nüfuzu olduğundan bu paylaşıma hiç kimse itiraz edememişti. Ancak Sultan Muizzeddin'in de Hindistan seferinden dönerken 1206'da öldürülmesi, Gurlular tarihinde ilk defa taht kavgalarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sultan Muizzeddin'in Hindistan fetihleri esnasında yegane destekçileri, Türk Memlukluları da onun ölümü üzerine Kuzey Hindistan'da bir paylaşım içine girdiler. Bu dönemde idareye ele almak üzere tahta namzet 3 aday bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi Büst, Farah ve Espüzar şehirlerini elinde bulunduran Gıyasettin Mahmud bin Gıyasettin Muhammed, İkincisi Firuzkuh'ta bulunup Sultan Muizzeddin'in amcası Şücaettin Ebu Ali'nin oğlu ve aynı zamanda Sultan Gıyasettin'in damadı olan Alaaddin Muhammed, üçüncüsü ise Bamiyan tahtında bulunan Bahaeddin Sam bin Fahrettin Mesud'tu. Sultan Muizzeddin'in Hindistan fütuhatında yegane destekçileri olan Türk Memlukları da onun ölümü üzerine Kuzey Hindistan'da bir paylaşım içine girdiler. Bu topraklardan Kurraman ve Sankuran Taceddin Yıldız'ın uhdesinde bulunuyordu. Uç, Multan ve Sint bölgesinde Nasireddin Kabaca, Bengal bölgesine Muhammed Kalaç, Delhi, Bedaun ve Ecmir başta olmak üzere Kuzey Hindistan'ın orta kesimlerinde de Kutbettin Aybek hüküm sürmekteydi. Adı geçen bu Türk Memlükler, Sultan Muizzeddin'in Hindistan seferlerine iştirak etmiş olup, elde edilen başarılarda büyük pay sahibi kimselerdi. Sultan Muizzeddin'in öldürülmesinden sonra ortaya çıkan ilk sorun, hazinenin hangi yoldan Gazne'ye götürüleceğiydi. Vezir Müeyyidülmülk Muhammed Abdullah Senceli, hazinenin yağmalanmaması için ilk etapta ordunun emir ve ileri gelenlerini yanına çağırıp sadakat yemini istedi. Daha sonra Gazne'ye doğru yola çıkıldı. Gur orduları bir müddet ilerledikten sonra vezir, Türk emir ve ileri gelenler Kurraman üzerinden Gazne'ye gidilmesini istediler. Buna karşılık Gurlu emirleri ve ileri gelenleri Makrahan üzerinden gitmeyi uygun görüyorlardı. Birinci grubun amacı hazineyi Kurraman'da bulunan Taceddin Yıldız'a teslim etmekti. Böylece o da Gıyasettin Mahmud bin Gıyasettin Muhammed'i Gazne'ye davet edip hazineyi kendisine teslim edecek ve Gıyasettin Mahmud Gazne'de tahta çıkarılacaktı. İkinci grup yani Gurlu emirleri ve ileri gelenleri ise Sultan Muizzeddin Muhammed'in yeğeni olup Bamiyan'da bulunan Bahattin Sam'ın tarafındaydılar. Onlar Makrahan güzergahından ilerleyip Bahattin Sam'a haber vererek hazineyi kendisine teslim etmeyi planlıyorlardı. Netice itibariyle vezirin de aralarında bulunduğu Türk emirler üstünlüğü ele geçirdiler ve Kurraman yoluyla gidilip sultanın naaşı ve hazine Taceddin Yıldız'a teslim edildi. İbnül Esir'in ifade ettiğine göre Sultan Muizzeddin'in cenazesi Kurraman'a getirilinceye kadar Taceddin Yıldız onun ölümünden habersizdi. Adet olduğu üzere atından inip yer öptü. Ancak daha sonra sultanın bulunduğu mahvenin örtüsünü açıp onun öldüğünü görünce elbiselerini parçaladı ve ağlayıp feryat etti. Bu hal orada hazır bulunanlar üzerinde de büyük tesir yarattı. Tarihi Firişte yazarına göre ise Taceddin Yıldız sultanın cenazesini gördüğünde zırhını koparıp başına toz saçmış ve yas tutmuştu. Nihayetinde sultanın cenazesi Kurraman'dan Gazne'ye götürülerek 3 Nisan 1206'da defnedildi. Gıyasettin Mahmud'un Gur tahtına geçişi. Gıyasettin Mahmud amcası Sultan Muizzeddin Muhammed tarafından yönetilmesi için ona bırakılan Büst, Farah ve Esbüzar şehirlerini idare etmekteydi. O her ne kadar toprak paylaşımında Firuzkuh tahtının kendisine verileceğini ümit ettiyse de bu beklentisi sonuçsuz kaldı. Yine de Sultan Muizzeddin'e karşı bir isyanda bulunmayarak paylaşıma razı oldu. Gıyasettin Mahmud'un doğumu ve gençlik yılları hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Muhammed Abdülgafur, Gıyasettin Mahmud'un ebeveynleri Sultan Gıyasettin Muhammed'le Tacut Dünyabeddin Gevher Melike'nin 1166 yılında evlendiklerine dikkat çekerek onun da bu tarihlerde dünyaya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. Tabakat-ı Nasiri'de geçen bir kayda göre Gıyasettin Mahmud, amcasının gerçekleştirdiği Gürgenç muhasarasına iştirak etmemişti. Bu durumun sebebi bilinmemekle birlikte onun Horasan'dan Sultan Muizzeddin'i kuşatmak amacıyla harekete geçecek bir Harizm ordusuna karşı koymak maksadıyla tedbiren geride bırakıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Gur orduları Harizm'deyken Gıyasettin Mahmud uhdesinde bulunan şehirlerden topladığı askerle Merv-ü Şehcan'a ilerlemiş ve bir takım başarılar elde ettikten sonra geri dönmüştü. Son Hindistan seferine katılan Türk emirler, Sultan Muizzeddin'in öldürülmesinden sonra Gur tahtına Gıyasettin Mahmud'un geçirilmesini istiyorlardı. Bu sebeple yazmış oldukları mektubu bir elçi vasıtasıyla gizlice Gıyasettin'e gönderdiler. Elçi, Türk emirlerin Bamiyan yönetiminde bulunan Bahaeddin Sam tarafından büyük bir baskıya maruz kaldıklarını, onun Gazne'ye ele geçirmek hırsıyla harekete geçtiğini bildirmekteydi. Ayrıca Gıyasettin Mahmud'un derhal Gazne'ye gelerek tahta çıkması yönünde talepte bulunuyordu. Gıyasettin Mahmud bu teklifi reddetti. Firuzkuh'a gidip oranın yönetimini ele geçirmek istediğini söyledi. İlaveten Gazne'yi Taceddin Yıldız'a bağışlayıp kendisine bir hilat gönderdi. Gıyasettin Büst'te bulunduğu esnada 20 Nisan 1206'da sultanlığını ilan etti ve kendi adına hutbe okuttu. Yanına gelen emirlerden İsmail el-Halacî, Emir-i Şikar Sevinç, Zenge bin Harcum ve Tekinabat Hakimi Hüseyin el-Guri'ye kendisini destekleyeceklerine dair yemin ettirdi. Bu arada Firuzkuh tahtında bulunan Alaaddin Muhammed'e mektup göndererek şehri terk etmesini istedi. Ancak Alaaddin bunu kabul etmediği gibi Sultan Gıyasettin ve yanında bulunan emirlere tehdit dolu mektuplar yolladı. Bunun üzerine Gıyasettin Mahmud büyük bir ordu toplayıp Büsten Firuzkuh'a doğru harekete geçti. Germsir'e vardığında Kalaç Türklerinden birçok emirin de kendisine katılmasıyla büyük bir güç elde eden Gıyasettin yoluna devam ederek Firuzkuh'a doğru ilerledi. Şehrin önüne geldiğinde Alaaddin Muhammed de oğlu kumandasındaki bir orduyu Gıyasettin'le savaşmak üzere gönderdi. İki taraf arasında savaş başlamak üzereyken İsmail el-Halacî'nin ikna edici konuşmasıyla Firuzkuh orduları savaşmaktan vazgeçip Gıyasettin Mahmud'un tarafına geçtiler ve onu hükümdar olarak selamladılar. Paylaşımda Firuzkuh'un kendisine tevzi edildiği Alaaddin Muhammed'in Gıyasettin Mahmud'a karşı direnme şansı kalmamıştı. Nitekim o şehri terk ederek Gargistan taraflarına gitti. Ancak çok geçmeden tutuklanıp Gargistan'da bulunan Eşşar Kalesi'ne hapsedildi. Böylece Gıyasettin Mahmud, Gurluların yeni hükümdarı olarak 1206'da Firuzkuh tahtına çıktı. Sultan Gıyasettin'in hakimiyetini tesis ettiği sıralarda devletin idaresi altında bulunan Gazne ve Kuzey Hindistan topraklarında aleyhte bazı durumlar cereyan ediyordu. Gurluların sadık tarihçisi Cüzcani, oldukça iyimser bir tavırla Delhi valisi Kudbettin Aybek ve Gazne'yi tasarrufu altına alan Taceddin Yıldız'ın bölgelerinde Sultan Gıyasettin adına hutbe okutup para bastırdıklarını söylese de gerçekte durum çok farklıydı. Her iki emir de hakimiyetler altında bulunan topraklarda bağımsız olmak istiyorlardı. Bir yandan Sultan Gıyasettin'in hükümdarlığını tanıdıklarını bildiriyorlar, öte yandan azat edilmeleri yönünde talepte bulunuyorlardı. Gıyasettin Mahmud her ikisine de 1000 kaftan, 1000 külah, altın kemerler, çok sayıda kılıç, çetr ve 100 baş at gönderdi. Taceddin Yıldız hilatleri kabul etti. Fakat çetri reddederek, biz kul ve köleleriz, bize çetr gerekmez, çetrin sahipleri vardır dedi. Aynı şekilde Kudbettin Aybek de kendisine gönderilen diğer hediyeleri kabul etti. Ancak çetr için bu memluklara yakışmaz, ancak azat edilmeyi kabul ediyoruz. İlelebet kulluk ederek bunun karşılığını vereceğiz dedi. Esasen Taceddin Yıldız ve Kudbettin Aybek, azatlık belgelerini almakla bölgelerinde bağımsız hareket etme fırsatını yakalamışlardı. Daha sonra Taceddin Yıldız'la bir takım münasebetler tezahür etse de, Gurluların Hindistan bağlantıları artık kesilmiş ve Muizzi melikleri bir bakıma bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Harizmşah Alaaddin Muhammed'in Horasan topraklarını ilhakı. Horasan'ın en önemli şehirlerinden Nişabur ve Mervin, Harizmşah Alaaddin Muhammed tarafından ele geçirildiğini daha önce görmüştük. Sultan Gıyasettin Mahmud döneminde Gurluların Horasan'daki varlığı, Herat ve Büst'ün yanı sıra birkaç küçük şehirden ibaret kalmıştı. Sultan Muizzeddin'in ölümü ve dirayetsiz bir hükümdar olarak vasıflandırılabilecek Sultan Gıyasettin'in tahta geçmesi, Harizmşah Alaaddin Muhammed'in ikbaline sebep oldu. Gurluların Herat valisi İzzettin Hüseyin bin Harmil, şeklen bu devlete bağlı olsa da, gerçekte Harizmşahlar tabiyetine geçmeye meyilliydi. Bunun üzerine fikirlerini Herat ileri gelenlerine açıkladı. Herat kadısı Said bin El-Fazl el-Seyyari ve Herat Nizamiye Medresesi müderrisi Ali bin Abdülhallak, İzzettin bin Harmil'in görüşlerine karşı olduklarını açıkça beyan ettiler. Şehrin Şeyhül İslam'ı ve Alevilerin şehirdeki ileri gelenleri ise İzzettin'i destekleyeceklerini bildirdiler. Görüşleri doğrultusunda çoğunluğu ele geçiren İzzettin Hüseyin, Harizmşah Alaaddin Muhammed'e haber gönderip şehri kendisine teslim etmek niyetinde olduğunu, bu amaçla ondan bir kısım askerini Herat'a sevk etmesini talep etti. Alaaddin Muhammed bu teklif karşısında temkinli davrandı. İzzettin Hüseyin'den oğlunu rehin olarak kendisine göndermesini istedi. Bunun üzerine İzzettin Hüseyin oğlunu Harezm'e yolladı. Bu arada Sultan Gıyasettin tarafından hutbenin kendi adına okutulmasını istemek üzere gönderilen elçilere de herhangi bir cevap vermeyerek oyalama taktiğinde bulundu. Nihayetinde Haziran 1206'da Horasan'da bulunan Harizm ordusu Herat'a gelip hiçbir direnişle karşılaşmadan şehri ele geçirdi. Gıyasettin Mahmud bu durumu öğrendiğinde bir kısım askerini Herat'ı geri almak üzere sevk etse de ordu içerisinde baş gösteren huzursuzluk sebebiyle herhangi bir netice elde edemedi. Anlaşıldığı kadarıyla Horasan'da bulunan Harizm askerlerinin Herat'a gittikleri esnada Alaaddin Muhammed bir ordusunu da Gurluların tabiyeti altında bulunan Belh şehrine göndermişti. Ancak Belh emiri İmadettin Ömer bin el-Hüseyin el-Guri, şehre 4 fersah mesafede Harizm ordularının yolunu kesti ve ilerlemelerini engelledi. Durumdan haberdar olan Alaaddin Muhammed, bizzat harekete geçip Haziran-Temmuz 1206'da Belh'i muhasara altına aldı. İmadettin Ömer bu sıralar Bamiyan yönetiminde bulunan Bahattin Sam'dan gelecek takviye kuvvetlerin beklentisinde olduğundan şehri teslim etmeye yanaşmadı. Daha sonra görüleceği üzere ilgili tarihlerde Bahattin Sam, Gazne hakimi Taceddin Yıldız'a savaş halinde olduğundan yardım gönderemedi. Harizm Şah'ın Belh muhasarası yaklaşık 3 ay devam etti. Bu süre zarfında iki taraf arasında çeşitli savaşlar meydana geldi ve Gur ordusu büyük ölçüde yıprandı. Nihayetinde İmadettin Ömer teslim olmaktan başka çare bulamadı. 4 Kasım 1206'da Sultan Alaaddin Muhammed'in huzuruna gelerek teslim oldu. Bu tarihten itibaren Belh'te Harizm Şah adına hutbe okunup para basılmaya başlandı. Alaaddin Muhammed, İmadettin Ömer'e iyi muamelede bulundu, kendisine hilat giydirdikten sonra vasalı olarak tekrar Belh idaresine tayin etti. Ancak çok geçmeden İmadettin Ömer'in Bamiyan hakimi Bahattin Sam'a gönderdiği bir mektup ele geçirildi. Bu mektupta Sultan Alaaddin Muhammed'in yaptıkları anlatılıyor ve usule uygun olmayan davranışlar cihetinde mesnetlerle itham ediliyordu. Alaaddin Muhammed, İmadettin'i huzuruna çağırıp azarladı. Ancak canını bağışlayarak çeşitli hediyeler ihsan ettikten sonra Harezm'e yolladı. Onun yerine Belh yönetimine kendi emirlerinden Bedrettin Çakır et-Türkiye'yi getirdi. Alaaddin Muhammed, Horasan'ın ilhakına devam ederek bu defa ordularını Tirmiz Kalesi üzerine gönderdi. Bu kale eski Belh emiri İmadettin Ömer'in oğlu tarafından idare edilmekteydi. O babasının başına gelenlere her ne kadar üzülse de Harizm Şah ordusuna mukavemet edecek güçten yoksundu. İlaveten Alaaddin Muhammed kendisine bir elçi göndererek şöyle dedi. Baban benim en yakın adamlarım ve devletimin ileri gelenleri arasına girdi. O Belh'i bana teslim etmişti. Hoşuma gitmeyen davranışlarda bulunmasına rağmen ben onu hürmet ve ikramla Harizm'e gönderdim. Sana gelince sen de benim yanımda bir kardeş olarak kalırsın. Sultan ayrıca İbni İmadettin'e çeşitli vaatlerde bulunarak bazı iktidalar vereceğini de bildirdi. Bunun üzerine İbni İmadettin kaleyi Harizm Şahlara teslim etti. Alaaddin Muhammed'in harekat rotasına bakıldığında gayet düzenli bir fetih politikası takip ettiği görülmektedir. Zira Gurluları Horasan'a bağlayan batı topraklarından Herat'ın fethiyle başlayan süreç, kuzeybatı istikametinde Belh ve kuzeyde Tirmiz Kalesi ile devam etti. Endhuy ve Meymene gibi küçük yerleşim yerlerinin de zahmetsizce ele geçirilmelerinden sonra Harizm orduları Telekan önlerinde göründü. Şehir, Emiri Şikar Sevinç adlı bir vali tarafından yönetiliyordu. Alaaddin Muhammed savaş öncesinde Sevinç'e gönderdiği elçi vasıtasıyla onu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Sevinç bu teklife yanaşmadığı gibi tedbirler alarak ordusunu savaşmak üzere hazırladı. 1206-1207 yılında iki ordu karşı karşıya geldi ancak Sevinç sayıca üstün Harizm kuvvetleri karşısında yaptıklarından pişman olup Alaaddin Muhammed'in huzuruna çıkarak af diledi. Böylece Talekan şehri de Harizm Şahlar tarafından ele geçirilmiş oldu. Tarihi Sistan'dan anlaşıldığı kadarıyla Harizm Şahların bu fetihleri esnasında Sistan orduları da onların yanında yer almıştı. Eserde geçen bilgilere göre Alaaddin Muhammed'in Herat'ı alması esnasında Sistan'dan harekete geçen yerel birlikler sultanın ordularına katılmış, bu müttefiklik 1207-1208 yılına kadar devam edip elde edilen başarılardan sonra Sistan birlikleri geri dönmüştür. Bu bilgiden hareketle Gurlu Sultanı Gıyasettin Ebu'l-Feth Muhammed zamanında Gurluların kontrolü altında bulunan Sistan bölgesinin Sultan Gıyasettin Mahmud zamanında Harizm Şahlar tarafına geçtiği sonucu çıkarılmaktadır. Harizm Şah Alaaddin Muhammed'in 1206 yılında başlattığı ve yaklaşık bir yıl devam eden mücadeleler neticesinde Horasan toprakları tamamıyla elden çıkmış oldu. Sultan Alaaddin bu muvaffakiyetlerinden sonra elçisi Allame-i Kirmani'yi Sultan Gıyasettin Mahmud'a gönderip Gur bölgesinde kendi adına hutbe okutulmasını ve para bastırılmasını istedi. Cüveyni'ye göre sultanın mesajını alan Gıyasettin Mahmud, Firuzgüh yönetiminin kendisine bırakılmasını talep etmek amacıyla bir elçisini Allame-i Kirmani ile birlikte gönderdi. Ayrıca ata yadigarı birçok kıymetli hediyelerle birlikte Sultan Alaaddin'e bir de beyaz fil yolladı. İstekleri kabul edilen Gıyasettin Mahmud, Alaaddin Muhammed Harizmşah adına hutbe okutup para bastırmayı kabul etti. Böylece Filizkuh yönetimi Harizmşahların kontrolü altına girmiş oldu. Alaaddin Atsız bin Hüseyin'in Harizmşahlarla ittifakı. Gurlular devletine bağımsızlığını kazandıran Sultan Alaaddin Hüseyin vefat ettiğinde geride iki oğul bırakmıştı. Bunlardan ilki kendisinden sonra tahta geçen Seyfettin Muhammed, ikincisi ise Alaaddin Atsız'dı. Sultan Gıyasettin Mahmut döneminde Bamiyan'da bulunan Alaaddin Atsız, Harizmşahlara iltica ederek Firuzkuh'u ele geçirmek maksadıyla yardım talebinde bulundu. Sultan Alaaddin Muhammed her ne kadar Gıyasettin Mahmut'la bir anlaşmaya varmış ve Gur bölgesinde adına hutbe okutmayı başarmış olsa da Alaaddin Atsız'ın bu teklifini geri çevirmedi. Üstelik onu sultanlara yakışır bir şekilde ağırladı. Türk emirlerden Melikül Cibal Uluğhan Ebu Muhammed ve Melik Hacip Şemseddin Atsız, Merv, Bel, Serahs ve Rudbar birlikleriyle Alaaddin Atsız'a yardım için tayin edildiler. Birleşik kuvvetler kısa süre önce Harizmler tarafından ele geçirilen Talekan şehri üzerinden Firuzkuh'a doğru ilerlediler. Sultan Gıyasettin Mahmut durumdan haberdar olunca askerlerini toplayıp Firuzkuh'tan harekete geçti. İki ordu Meymen-Faryab sınırlarında Eslur denen mevkide karşı karşıya gelip savaşa tutuştular. Firuzkuh tahtına tamah eden Alaaddin Atsız ve beraberindeki Harizmşah kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğratıldılar. Sultan Gıyasettin Mahmut payitahtına dönerken mağlup Harizm birlikleri Horasan'a döndüler. Cüzcani, Alaaddin Atsız'ın savaştan sonra nereye gittiği hakkında bir bilgi vermemektedir. Ancak daha sonra görüleceği üzere tekrar iktidar hırsına kapılan Alaaddin Atsız'ın Harizm'e gittiği anlaşılmaktadır. Sultan Alaaddin Muhammed Harizmşah'ın kardeşi Taceddin Ali Şah'ın Sultan Gıyasettin Mahmud'a sığınması. Alaaddin Muhammed'in kardeşi Taceddin Ali Şah, idaresi altında bulunan Mazenderan'dayken abine karşı isyan edip tahtı ele geçirmek istedi. Bu amaçla ittifak arayışlarına giren Ali Şah, beraberinde bulunan heyetle Sultan Gıyasettin Mahmud'a sığındı. Sultan Gıyasettin Mahmud, büyük bir saygı gösterdiği mülteci prensi iyi bir şekilde ağırlayarak kendisine hediyeler takdim etti. Alaaddin Muhammed kardeşinin Gurlulara sığındığını haber aldığında, derhal sarayının seçkin şahsiyetlerinden müteşekkil bir elçilik heyetini Firuzkuh'a gönderdi. Alaaddin Muhammed, Gıyasettin Mahmud'a daha önce aralarında yapmış oldukları anlaşmayı hatırlatarak, asi kardeşini tevkif etmesini istedi. Sultan Gıyasettin, Ali Şah'a gönderdiği misafirperverlik ve yakın alakaya rağmen, onun yüzünden Harizmşah Sultanı ile karşı karşıya gelmek istemiyordu. O, kendisine gönderilen elçilerin talepleri doğrultusunda Ali Şah'ı Firuzkuh'ta Baz Kuşeki Sultan kasrına hapsetti. Ali Şah'la birlikte Firuzkuh'a sığınanlar arasında annesi, eşi ve oğlunun yanı sıra Iraklılardan, Horasanlılardan, Harizmlerden ve Türklerden oluşan bir grup vardı. Bunlar kendilerinin de tutsak edilerek Alaaddin Muhammed'e gönderilecekleri korkusuna kapıldılar. Bu sebeple aralarından seçmiş oldukları bir elçiyi birkaç defa Sultan Gıyasettin'in huzuruna gönderip, biz sultana güvenip onun yüce şahsiyetine mülteci olarak sığındık. Kendimizi sultanın gölgesi altında huzurlu ve güvenli bulduk. Onun bizi düşmana teslim etmesi yakışık almaz. Aksi takdirde bizler kendi canımızı feda edeceğiz ve Ali Şah'ın hayatının tehlikeye girmemesi için çabalayacağız dediler. Ancak sultan, mültecilerin Ali Şah'ın serbest bırakılmasına yönelik isteklerini reddetti. Bunun üzerine 31 Temmuz 1210'da gece vakti Sultan Gıyasettin'in sarayını karşıdan gören Kuhi Azat Tepesi'ne çıkıp beklemeye koyuldular. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra dört mülteci sabaha karşı saraya girip Sultan Gıyasettin Mahmud'u öldürdü. Bunlar daha sonra geldikleri yoldan kaçıp gözden kayboldular. Sabah olduğunda yatağında ölü bulunan Gıyasettin ilk olarak Firuzkuh'a defnedildi. Bir müddet sonra oğlu Bahattin Sam tarafından defnedildiği yerden çıkarılarak Herat'a götürüldü. Hamdullah Müstevfi ve Yahya Kazvini, sultanı öldürenlerin kim olduklarının tespit edilemediğini söylemektedirler. Cüveyni'ye göre ise halk Ali Şah'tan şüphelenmiş ancak bu hiçbir zaman dillendirilememiştir. Sultan Gıyasettin'in öldürülmesi konusunda İbnül Esir'in aktardığı bilgiler diğer kaynaklardan tamamen farklıdır. Müellif, Ali Şah'ın Sultan Gıyasettin'e sığınmasını haber alan Alaaddin Muhammed'in bu sıralar Herat idaresini teslim ettiği dayısını ordularıyla birlikte Firuzkuh'a gönderdiğini belirtmektedir. Gıyasettin bunu duyduğunda Ali Şah'ı da yanına alıp derhal Herat'a gelmiştir. Herat valisi her ikisini de tutsak edip Sultan Alaaddin Muhammed'den gelen emir üzerine öldürmüştür. Yine İbnü'l-Esir, Sultan Gıyasettin'in son Gur hükümdarı olduğunu ifade etmektedir. Sultan Gıyasettin Mahmud iyi niyetli, hayırsever, cömert ve adaletli bir hükümdardı. Ancak devleti idare etmede ne babasının ne de amcasının enerjisine sahip değildi. Onun döneminde Horasan toprakları elden çıktı, Gazne ve Kuzey Hindistan'da bulunan Türk emirlerse bağımsız hareket etmeye başladılar. Rivayet edildiğine göre zamanının büyük kısmını eğlenceyle geçiren Sultan Gıyasettin, tahta çıktığında babası Sultan Gıyasettin Muhammed'in hazinesinde bulunan 400 deve yükü ve 800 sandıktan oluşan altını devletin ileri gelenleri arasında taksim etmişti. Sultan Bahattin Sam bin Gıyasettin Mahmud dönemi. Sultan Gıyasettin vefat ettiğinde geride iki erkek, iki kız evlat bırakmıştı. Oğullarından Bahattin Sam 14, Şemseddin Muhammed ise 10 yaşındaydı. Gıyasettin Mahmud'un vefatından bir gün sonra Ümera ve ileri gelenler, ittifakla 1 Ağustos 1210'da Bahattin Sam'ı tahta çıkardılar. Ancak yaşça küçük Bahattin Sam, devleti idare edecek bilgi ve beceriye sahip değildi. Bu sebeple saltanat tacını başında bulundursa da fiilen devlet yönetimi annesi Melike-i Muizziye'nin elindeydi. Melike-i Muizziye, Türk emirleriyle anlaşarak devlet idaresinde oğlunun saltanatına karşı olan ileri gelenlerden bir kısmını öldürttü, bir kısmını ise hapse attırdı. Bahattin Sam'ın tahta çıkışının 5. gününde şehirde sükunet sağlandı. Gıyasettin Mahmud zamanında Firuzgah'a iltica eden Taceddin Ali Şah hala tutuklu bulunuyordu. Kendisiyle birlikte gelen destekçileri ise Sultan Gıyasettin'i öldürdükten sonra Firuzgah'tan kaçıp saklanmışlardı. Onlar Ali Şah'ı kurtarmak için tekrar plan yaptılar. Bu plan doğrultusunda 80 kişiyi sandıklara yerleştirerek şehrin girişine bıraktılar. Amaçları sandıkların içinde hazine olduğunu söyleyerek saraya sokmak ve bir kargaşa çıkarıp Ali Şah'ı kurtarmaktı. Ancak aralarından birisi yarenlerine ihanet ederek durumu Firuzgah'ta bulunan askerlere bildirdi. Derhal derdest edilen 80 kişiden 3'ü Sultan Gıyasettin Mahmud'u öldürenlerdi. Bunlar halkın gözü önünde öldürüldüler. Cüzcani geriye kalan 77 kişiden ikisinin Kuh-i Azat tepesinden atılarak, 75'inin ise fillerin ayaklarına bağlanarak işkence edilmek suretiyle katledildiklerini ifade etmektedir. Sultan Gıyasettin Mahmud'u tahttan indirmek için Harizmşah Alaaddin Muhammed'le anlaşıp Firuzgah'a saldıran Alaaddin Atsız yenilgiye uğratıldıktan sonra Harizm'e dönmüştü. Fakat onun Firuzgah tahtını ele geçirmek yönündeki düşünceleri devam ediyordu. Atsız Bahattin Sam'ın iktidarının 3. ayında Alaaddin Muhammed Harizmşah'tan bir kez daha yardım istedi. Alaaddin Muhammed Herat Hakimi Melikan ve ileri gelenlerinden Emir Muhammed Harnak komutasında bir orduyu Alaaddin Atsız'a yardım etmek amacıyla Horasan'dan harekete geçirdi. Harizm orduları bir kez daha Firuzgah'a ulaştıklarında Gur ileri gelenleri fikir birliğiyle Taceddin Ali Şah'ı serbest bırakmaya karar verdiler. Onlara göre Harizm orduları içerisinde Ali Şah taraftarı askerler vardı. Savaş başladığında bu askerler Ali Şah'ın tarafına geçecek ve Gurlular iki tarafı birbirine düşürmüş olacaklardı. Bu durum Harizmşah Alaaddin Muhammed'e doğrudan meydan okumak anlamına da geliyordu. Ancak Gurluların bu yöndeki beklentileri gerçekleşmedi. Serbest kalan Ali Şah vakit kaybetmeden Firuzgah'ı terk edip Gazne'ye kaçtı. 3 Kasım 1210'da Firuzgah düşman birlikleri tarafından işgal edildi. Bir sonraki gün şehri tamamen ele geçiren Melikan, Alaaddin Atsız'ı tahta çıkardı. Ardından orduları ile birlikte valilik görevini yürüttüğü Herat'a döndü. Sabık Sultan Bahattin Sam, kardeşi Şemseddin Muhammed, kız kardeşleri ve anneleri Alaaddin Atsız tarafından esir alındı. Sultan Alaaddin bir müddet sonra onları Harezm'e gönderdi. Bahattin Sam babası Sultan Gıyasettin'i de defnedildiği yerden çıkararak tabuta koyup beraberindekilerle birlikte yola koyuldu. Hanedan ailesi Herat'a vardıklarında Sultan Gıyasettin'i Herat mezarlığına defnedip Harezm'e doğru yollarına devam ettiler. Cüzcani ve Kadı Ahmet Gaffari, Moğol ordularının Harizm'e yürüdükleri zaman Sultan Alaaddin Muhammed Harizmşah'ın annesinin Bahattin Sam ve Melik Şemseddin Muhammed'i Ceyhun Nehri'nde boğdurduğunu ifade etmektedirler. Yine Cüzcani, Tabakat-ı Nasiri'yi kaleme aldığı sıralarda Bahattin Sam'ın kız kardeşlerinin hala yaşadıklarını, birisinin Buhara'da, diğerinin Belh'te olduğunu söylemektedir. Sultan Alaaddin Atsız bin Sultan Alaaddin Hüseyin dönemi. Alaaddin Atsız, babası Alaaddin Hüseyin Cihansuz vefat ettiği zaman henüz küçük yaştaydı. Bir müddet Firuzgah'ta Sultan Gıyasettin Muhammed Ebu'l-Fethin yanında kaldıktan sonra Gazne'ye gidip amcasının oğlu Sultan Muizzeddin Muhammed'in hizmetine girdi. Cüzcani'den gelen bir rivayete göre Sultan Muizzeddin Muhammed Gazne tahtında bulunduğu bir zamanda kulunç hastalığına yakalanmış, Hastalığı iyice ilerleyince halk onun iyileşeceğine dair umutlarını kaybetmişti. Gazne ileri gelenleri ittifakla sultanın ölümü halinde Alaaddin Atsız'ı tahta geçirmek konusunda anlaşmışlardı. Ancak Sultan Muizzettin sağlığına kavuşunca Alaaddin Atsız'ı ve ileri gelenleri düşüncelerinden ötürü kınamış ve daha sonra da onu Bamiyan'a göndermişti. Bamiyan bu dönemde Sultan Bahaeddin Sam bin Şemseddin bin Melik Fahrettin Mesud'un idaresi altındaydı. O Alaaddin Atsız'ı gayet iyi bir şekilde karşılamış ve kendisine Bamiyan'ın Naye şehrini ikta etmişti. Alaaddin Atsız'ın Firuzkuh tahtını ele geçirmek üzere başlatmış olduğu girişimlerden yukarıda bahsetmiştik. Birinci denemesinde yenilgiye uğratılıp geri çekilse de, Harizmşah destekli ikinci denemesinde Sultan Bahaeddin Sam'ı tahttan indirip yerine geçmeyi başardı. Alaaddin Atsız kısa süre içerisinde hakimiyetini tesis etti. Gur emir ve ileri gelenleri de huzuruna gelip tabiyet arz ettiler. Sultan Alaaddin Atsız'ın Gazne hakimi Taceddin Yıldız'la savaşları ve ölümü. Alaaddin Atsız her ne kadar Gur bölgesinin yeni hükümdarı olarak tahta çıksa da o Harizmşah Alaaddin Muhammed'e tabi olan bir hükümdardı. Atsız'ın bu metbuiyeti Taceddin Yıldız tarafından hoş karşılanmadı. Çünkü bu durum Yıldız'ın hakimiyet bölgesinin doğrudan Harizmşah tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyordu. Bu sebeple Yıldız, veziri Müeyyedül Mülk Muhammed Abdullah Sistani komutasında bir orduyu Gur üzerine gönderdi. İki taraf arasında Gilan hududunda Mürgi Nule mevkiinde meydana gelen savaşı Gurlular kazandılar ve Gazne ordusu mağlup bir şekilde geri döndü. Taceddin Yıldız bu defa Emir-i Şikar Melik Nasreddin Hüseyin öncülüğünde bir ordusunu Alaaddin Atsız'la savaşmak üzere harekete geçirdi. Ordular Gur'un merkez vilayetlerinden Hermas'la karşı karşıya geldiler. Firuzkuh ordusunun sağ kanadı Melik Kudbettin Hüseyin bin Ali tarafından idare ediliyordu. O Gazne ordularının sağ kanadına saldırıp büyük bir başarı elde etti. Ancak Nasreddin Hüseyin emrindeki askerlerle Alaaddin Atsız'ın bulunduğu merkez kısmı saldırıp fırlattığı mızrakla sultanı yaraladı. Hemen ardından Gazne birlikleri arasından bir Türk asker Alaaddin Atsız'ın kafasına gürzle vurdu. Ağır bir şekilde yaralanan Atsız, askerleri tarafından Firuzkuh'a götürülmek istense de yolda hayatını kaybetti. Böylece savaş Gazneliler lehine sonuçlandı. Sultan Alaaddin Atsız alimleri koruyan bir hükümdardı. Ulemanın çocuklarının eğitimine büyük önem verir, başarılı olanları ödüllendirirdi. 4 yıldan biraz daha fazla tahta kalan Atsız, hükümdarlığının ilk yıllarında daha önce tutuklanıp Gürcistan'da bulunan Eşşar Kalesi'ne hapsedildiğini gördüğümüz Alaaddin Muhammed'i serbest bırakmıştı. Ancak hayatının tehlikede olduğunu anlayınca onu bu defa Gürcistan'ın Balervan Kalesi'ne hapsettirmişti. Sultan Alaaddin Muhammed bin Şücaettin Ebu Ali dönemi. Alaaddin Muhammed, Sultan Gıyasettin ve Sultan Muizzittin'in amcaları Şücaettin Ebu Ali'nin oğluydu. Esasen 1203-1206 yılları arasında Firuzkuh şehrinin yönetimiyle görevlendirilmişti. Daha önce de ifade edildiği gibi Sultan Muizzittin, abi Sultan Gıyasettin'in vefatından sonra ülke topraklarını hanedan üyeleri arasında taksim etmiş ve bu taksimatta Firuzkuh tahtını Alaaddin Muhammed'e bırakmıştı. Sultan Muizzittin'in 1206'da Gokar fedaileri tarafından suikaste uğramasından sonra da Gıyasettin Mahmud bin Gıyasettin Muhammed Firuzkuh'a yürüyerek tahtı ele geçirdiği gibi Alaaddin Muhammed'i de Gürcistan'ın Eşşar Kalesi'ne hapsettirdi. Alaaddin Atsız zamanında kısa süreliğine hapisten çıkarılmasına rağmen onun can güvenliğinin olmadığı kanaatini taşıyan Atsız bu defa Gürcistan'da bulunan Balervan Kalesi'ne hapsettirdi. Atsız'ın Taceddin Yıldız'ın ordularıyla gerçekleşen savaş esnasında öldürülmesiyle Alaaddin Muhammed hapisten çıkarılarak Gazne'ye götürüldü. Taceddin Yıldız Sultan Alaaddin Atsız'ı yenilgiye uğratmış ve Gur bölgesinin yönetimini ele geçirmişti. Kendisine karşı bir husumetin baş göstermemesi için de Firuzkuh yönetimine Gur emirlerinden Hüsamettin Hüseyin Abdülmelik Seri Zerrad'ı tayin etmişti. Alaaddin Muhammed tutuklu bulunduğu kaleden kaçırılıp Gazne'ye götürüldüğünde Yıldız ona gayet iyi muamelede bulunup saygı gösterdi. Ardından huzurda hazır bulunanlara Sultan Muizzittin'in türbesi başında bulunan çetrin getirilmesini emretti. Taceddin Yıldız onu sultan ilan edip 1215'te Firuzkuh'a gönderdi. Taceddin muhtemelen hanedan üyelerinden birini sultan ilan edip Gur bölgesine göndermekle Harizmşahlara karşı bir tampon bölge oluşturmak niyetindeydi. Tabakat-ı Nasiri'de geçen bilgilere göre Firuzkuh'ta tahta çıkan son Gur ailesi mensubu Alaaddin Muhammed bir yıldan biraz daha fazla tahtta kaldı. Bu süre zarfında kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Yine aynı eserden anlaşıldığı kadarıyla Alaaddin Muhammed Firuzkuh'taki birinci hakimiyet döneminde Harizmşah Alaaddin Muhammed'e bir ahitname göndermiş ve ona karşı bir daha kılıç çekmeyeceğine dair söz vermişti. Harizmşah Alaaddin Muhammed bu anlaşmanın bir suretini son Gur hükümdarı Alaaddin Muhammed'e gönderip şehri kendisine teslim etmesini istedi. Sultan Alaaddin Firuzkuh'u Harizmşah'ın mutemetlerinden birisine bırakıp Harizm'e doğru yola çıktı. Böylece yaklaşık 75 yıldır Gurlular Devleti'nin asli payitahtı Firuzkuh şehri 1216 yılında Harizmşahların yönetimi altına girdi ve Gurluların Firuzkuh şubesi tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Gurluların Bamiyan kolu. Gurluların tarihleri boyunca hakimiyetlerini tesis ettikleri yerlerden biri de Bamiyan'dı. Bu şehir bilhassa madenleriyle ünlüydü. Cüzcani, Bamiyan'da altın, gümüş, yakut, kristal, yeşim taşı ve diğer bazı madenlerin bol miktarda bulunduğunu ifade etmektedir. Kadı Ahmet Gaffari, Bamiyan Bülkü'nün hudutlarını aktarırken, doğudan Keşmir, batıdan Tirmiz, kuzeyden Kaşgar ve güneyden Gur ve Gardistan'la çevrildiğini belirtmektedir. Sultan Alaaddin Hüseyin, Firuzkuh'ta tahta çıktıktan sonra, ilk olarak ülkenin muhtelif şehirlerinde ve dağlık alanlarında baş gösteren isyanları bastırmaya girişmişti. Ardından topraklarını genişletmek amacıyla fetih hareketlerine başlamış, Gur birlikleri ilk olarak Toharistan ve Bamiyan üzerine yürümüşlerdi. Bu bölgenin fethedilmesi Gurlular için iki açıdan önemliydi. Birincisi, Sultan Alaaddin Hüseyin ülkesinin doğu kısımlarını genişletip güvence altına almak istiyordu. İkincisi ise, Toharistan ve Bamiyan'ın zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasıydı. Sultan Alaaddin fazla bir dirençle karşılaşmadan, Toharistan ve Bamiyan'ı ele geçirdi. Daha sonra kardeşi Fahrettin Mesud'u Bamiyan şehrinin idaresiyle görevlendirdi. Böylece Gurluların Bamiyan şubesi tesis edilmiş oldu. Melik Fahrettin Mesud bin İzzettin el-Hüseyin dönemi. Melik Fahrettin Mesud, İzzettin Hüseyin'in 7 oğlunun en büyüğüydü. İzzettin Hüseyin'in vefatından sonra kardeşlerin en büyüğü olması hasebiyle tahta geçmesi gereken kişi kendisiydi. Ancak bu beklentisi gerçekleşmedi. İzzettin'in veliahtı Seyfettin Suri, kardeşler arasında yaptığı ilk toprak paylaşımında Kiş bölgesini Melik Fahrettin'e tevdi etti. Fahrettin Mesud, Alaaddin Hüseyin'in Bamiyan şehrine fethine kadar kendi hakimiyet alanında kaldı. Ardından Bamiyan'ın idaresiyle görevlendirildi ve burada Gurluların Bamiyan şubesini kurdu. Yönetimde kaldığı süre boyunca Şeknan, Bilur, Serhes ve Bedehşan gibi yerleri ele geçirip Toharistan'ın büyük bir kısmına hakim oldu. Melik Fahrettin Mesud, Bamiyan yönetiminde bulunduğu esnada Merkez Firuzkuh'la iyi ilişkilerini devam ettirdi. Sultan Alaaddin Hüseyin ve Sultan Seyfettin Muhammed dönemlerinde merkeze bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak Gıyasettin Muhammed tahta çıktığında Fahrettin Mesud 7 kardeşten hayatta kalan tek kişinin kendisi olması nedeniyle Firuzkuh tahtını yeğeninden almak üzere girişimde bulundu. Fahrettin Mesud ilk olarak Sultan Sencer'in emirlerinden olup Belh valiliği görevini yürüten Alaaddin Kamaç'tan yardım istedi. Ardından Herat hakimi Taceddin Yıldız'a elçi göndererek yeğenleriyle başlatacağı savaşta onun desteğini bekledi. İttifak çalışmalarından sonra Temmuz-Ağustos 1164'te Bamiyan, Belh ve Herat ordularından oluşan müttefik kuvvetler Firuzkuh'a doğru harekete geçtiler. Sultan Gıyasettin ve kardeşi Muizzettin de savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra Firuzkuh'un dışına çıkıp Razer olarak adlandırılan mevkiye geldiler. Burada iki taraf arasında gerçekleşen savaşı Sultan Gıyasettin Muhammed ezici bir üstünlükle kazandı. Savaşta esir edilen Fahrettin Mesud'a gayet nazik davranan Gıyasettin, onu iyi bir şekilde ağırladıktan sonra tekrar Bamiyan'a gönderdi. Bamiyan'a döndükten kısa bir süre sonra vefat ettiği anlaşılan Fahrettin Mesud, geride 3 erkek çocuk bıraktı. Bunların isimleri yaş sıralamasına göre şöyleydi: Şemseddin Muhammed, Taceddin Zengi ve Hüsamettin Ali. Fahrettin Mesud'dan sonra Bamiyan tahtına büyük oğlu Şemseddin Muhammed geçti. Sultan Şemseddin Muhammed bin Fahrettin Mesud dönemi. Şemseddin Muhammed Bamiyan tahtına çıktıktan kısa bir süre sonra Sultan Gıyasettin ve Muizzettin'in ablaları Hürre-i Celali ile evlendi. Sultan Gıyasettin kendisine Bamiyan ve Toharistan'ın tasarruf hakkını verdi. Sultan Gıyasettin döneminde Gurluların Sultanşah Harizmşah'la uzun bir süre mücadele ettiklerini görmüştük. İki taraf arasında 1190 yılında gerçekleşen savaşa Şemseddin Muhammed de iştirak edip ordularıyla birlikte Sultan Gıyasettin'in tarafında yer aldı. Bu savaşta Gurlular Sultan Şah'ı büyük bir yenilgiye uğratırken Şemseddin Muhammed'in büyük yararlılıkları görüldü. Hatta o Sultan Şah'ın müttefiklerinden olup bir dönem Herat Valiliği görevini yürüten Bahattin Tuğrul'u esir almış ve daha sonra öldürerek kesik başını Sultan Gıyaseddin'e göndermişti. Bu hareketinden dolayı Gıyaseddin'in övgüsüne mazhar olan Şemseddin Muhammed'e Sultan unvanı verildi. Bunun yanı sıra siyah çetre ile taltiflendirilerek Bamiyan'a gönderildi. Böylece Gurluların Bamiyan kolundan sultanlık makamına erişen ilk yönetici kendisi oldu. Cesur, adil, cömert ve hayırsever bir sultan olan Şemseddin Muhammed zamanında Bamiyan bölgesinde refah seviyesi yükseldi. Sultan Şemseddin bilginleri ve alimleri himayesi altına alıp korurdu. Yaklaşık 30 yıl hüküm sürdükten sonra vefat etti. Sultan Bahattin Sam bin Şemseddin Muhammed dönemi. Sultan Şemseddin Muhammed'in 6 oğlu vardı. Kaynaklarda bu 6 oğuldan sadece ikisinin adı geçmektedir. Bunlardan birisi Abbas, diğeri Bahattin Sam'dı. Şemseddin'in vefatından sonra yerine ilk olarak oğlu Abbas geçti. Ancak İbnül Esir'e göre onun Türk bir anneden dünyaya gelmesi hasebiyle Sultan Gıyaseddin ve Sultan Muizzeddin bu durumu kabul etmediler. Abbas Sultan Gıyaseddin tarafından Firuzkuh'a çağrılıp 1192 yılında Bamiyan tahtına Bahaeddin Sam geçirildi. Sultan Bahaeddin adil ve bilgili birisiydi. Cüzcani, alimleri onun kadar koruyup kollayan hiçbir Müslüman hükümdarın olmadığını ifade etmektedir. Onun annesi Sultan Gıyaseddin ve Sultan Muizzeddin'in ablaları Hürre-i Celali'ydi. Sultan Bahaeddin Sam'ın ısrarları doğrultusunda Cüzcani'nin babası Minhacı Siraç, Firuzkuh'tan Bamiyan'a geldi. Büyük bir saygıyla karşılanan Minhacı Siraç, kadılık görevine tayin edildi. Tuaristan ve Bamiyan bölgelerinin tamamı Sultan Bahaeddin'in yönetimi altındaydı. Bu topraklar doğuda Keşmir, batıda Tirmiz ve Bel, kuzeyde Kaşgar, güneyde Gur ve Gürcistan'ı içine alacak ölçüde büyüktü. Gazne hükümdarı Sultan Muizzeddin Muhammed'in 1206'da suikaste uğramasından sonra orduda bulunan Türk ve Gurlu emirler arasında ihtilaf çıktı. Türk emirler Sultan Muizzeddin'den sonra tahta yeğeni Sultan Gıyaseddin Mahmud'un geçmesini istiyorlardı. Buna karşılık Gurlu emir ve ileri gelenler Sultan Bahattin Sam'ı tahta geçirmek niyetindeydiler. Daha önce de ifade edildiği gibi bu sorun ilk olarak Sultan Muizzeddin'in öldürülmesinden sonra hazinenin hangi yolla Gazne'ye götürüleceği üzerine ortaya çıktı. Nihayetinde ordudaki Türklerin ağır basmasıyla hazine onların istediği yönden Gazne'ye sevk edilse de Gurlu emirler gizlice Sultan Bahaeddin'e mektup yazıp onu Gazne'ye davet ettiler. Bunun üzerine Sultan Bahaeddin iki oğlu ve ordularıyla birlikte Gazne'ye doğru harekete geçti. Ancak Bamiyan orduları Gilan mevkiine ulaştıklarında Sultan hastalığa yakalandı ve Sultan Muizzeddin'in ölümünden 19 gün sonra o da vefat etti. Sultan Bahaeddin'in hükümdarlık süresi 14 yıldı. Sultan Celaleddin Ali bin Bahattin Sam dönemi. Sultan Bahaeddin Sam'ın Alaaddin Muhammed ve Celaleddin Ali adında iki oğlu vardı. Kendisi Gazne seferi esnasında rahatsızlandığında oğullarını yanına çağırıp Alaaddin Muhammed'i veliaht tayin etti. Ayrıca iki kardeşten Gazne'ye yürüyüp şehri ele geçirmelerini ve Firuzkuh Sultanı Gıyaseddin Mahmud'la iyi geçinmelerini istedi. Kardeşler babalarının vasiyeti doğrultusunda yarım kalan Gazne seferini tamamlamak üzere yola çıktılar. Bu arada Taceddin Yıldız kendi iktidarı Kurraman'da bulunmaktaydı. Alaaddin ve Celaleddin hiçbir direnişle karşılaşmadan 11 Nisan 1206'da Gazne'yi ele geçirip saraya yerleştiler. Gazne'de bulunan Türk emirler bu oldu bitti karşısında hoşnutsuzluklarını belli etseler de kendilerine takdim edilen paralarla olası bir isyanın önüne geçildi. Alaaddin ve Celaleddin'in önündeki tek engel Taceddin Yıldız'dı. Onlar Taceddin'in Gazne üzerindeki ihtiraslarının bir anda yok olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Bu sebeple Kurraman'da bulunan Taceddin'e bir hilatla gönderilen elçi vasıtasıyla hakimiyetlerini kabul etmesini, eğer karşı koymazsa iktidarlarının artırılacağını ve kendisine bol para verileceğini bildirdiler. Ancak Taceddin hilati ve teklifi kabul etmediğini bildirdi. Şehzadeler tarafından gönderilen elçiye de onlara Bamiyan'a geri dönmelerini söyle. Orası onlara yeter. Kendi istekleriyle geri dönerlerse ne âlâ. Yoksa onlara ve yanındakilere hoşlarına gitmeyecek şeyler yaparım, dedi. Ardından askerleriyle birlikte Gazne şehrine doğru yürüdü. Alaaddin ve Celaleddin, Taceddin Yıldız'dan gelen haber üzerine savaş hazırlıklarına başladılar. Ayrıca kardeşlerin veziri de asker toplamak üzere Bamiyan, Bel ve Tirmiz'e gönderildi. İki ordu arasında 15 Nisan 1206'da meydana gelen savaşı Gazne'de bulunan Türk emirlerinde taraf değiştirmesiyle Taceddin Yıldız kazandı. Alaaddin ve Celaleddin ise Gazne Kalesi'ne sığındı. Kısa bir süre sonra Celaleddin 20 süvarisiyle birlikte kaleden ayrılıp Bamiyan'a kaçmayı başardı. Cüzyani'ye göre Gazne'de bulunduğu esnada kardeşi Alaaddin ile Sultan Muizzeddin'in hazinesini paylaşan Celaleddin, Bamiyan'a dönerken yanında 250 deve yükü saf altın, gümüş ve mücevher getirmişti. Celaleddin, Gurluların Bamiyan kolunun son hükümdarı olarak tahta çıktı. Alaaddin Muhammed Gazne Kalesi'ni müdafaya, Taceddin Yıldız ise muhasaraya devam ediyordu. Elçilerin karşılıklı gidip gelmesi neticesinde Alaaddin Muhammed kaleden inip Bamiyan'a gitmeye razı oldu. Taceddin Yıldız'ın kendisine eziyet edilmeyeceğine dair söz vermesine rağmen Alaaddin Muhammed, Türk askerlerinin saldırısına maruz kaldı. Atından indirilip iç çamaşırlarına varıncaya kadar elbiseleri alındı. Taceddin Yıldız bu durumdan haberdar olunca kendisine giyecek, kıyafet ve at gönderdi. Bu muamele karşısında büyük bir öfkeye kapılan Alaaddin Muhammed, Gazne'ye gerçekleştirmeyi tasarladığı sefer için askeri hazırlık yapmak üzere Bamiyan'a gitti. Sultan Bahattin Sam vefat etmeden önce oğlu Alaaddin Muhammed'i veliaht olarak tayin etmesine rağmen o, kardeşi Celaleddin'in Bamiyan tahtına geçmesine ses çıkarmadı. Muhtemelen Alaaddin Muhammed Gazne'ye ele geçirerek buraya yerleşmek niyetindeydi. Bu sebeple Celaleddin Ali ile saltanat mücadelesinden kaçınıp ikinci Gazne seferi için hazırlık yapmaya başladı. Bamiyan birliklerinin bir kısmı Taceddin Yıldız'ın iktidarları Kuraman ve Savran'a nakledildi. Bu birlikler mezkür şehirlerde bulunan halkı katledip kılıçtan geçirdiler. Taceddin Yıldız bunu duyunca damadı Emir Sunaç kumandasında bir orduyu Kurraman'a sevk etti. İki taraf arasında meydana gelen savaşta Bamiyanlılar büyük bir yenilgiye uğratıldılar ve öldürülen askerlerin kesik başları Gazne'ye gönderildi. Alaaddin Muhammed ve Celaleddin Ali, Kurraman yenilgisinden sonra hazırlamış oldukları büyük bir orduyla Haziran 1206'da Gazne üzerine sefere çıktılar. Taceddin Yıldız'a vakit kaybetmeden mukabil tedbirler alıp savaş hazırlığına başladı. Gazne dışında iki ordunun öncü birlikleri arasında meydana gelen savaşı Bamiyanlılar kazandılar. Gazne ordusundaki Türk askerlerden bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da esir alındı. Her iki tarafında ordularının yetişmesiyle ikinci bir savaş meydana geldi. Bu savaşta da Taceddin Yıldız yenilgiye uğratıldı. Mağlup ordular Gazne'ye dönerken Taceddin Yıldız Kurraman'a gitmek üzere harekete geçti. O, Alaaddin Muhammed'in üzerine sevk ettiği 3000 kişilik bir süvari birliğini püskürtmeyi başardı. Alaaddin Muhammed ve Celaleddin Ali, Gazne şehrini bir kez daha ele geçirdiler. Ancak kısa bir süre sonra ikisi arasında Sultan Muizzeddin'den kalan hazinenin paylaşılması hususunda ihtilaf çıktı. Bunun sonucunda Celaleddin Ali, amcası Abbas'ı da yanına alıp Bamiyan'a döndü. Celaleddin'in Bamiyan'a döndüğünü haber alan Taceddin Yıldız, Kurraman ve civarında bulunan şehirlerden topladığı büyük bir orduyla Alaaddin Muhammed'e karşı harekete geçti. Alaaddin Muhammed, Gazne'yi müdafaa edecek güce sahip değildi. Bu sebeple kardeşi Celaleddin'den yardım istedi. Taceddin Yıldız bir taraftan Alaaddin'i Gazne'de muhasara altında tutarken, diğer taraftan Celaleddin öncülüğündeki 4000 kişilik Bamiyan ordusuyla savaştı. Bu savaş sonucunda yenilgiye uğratılan Celaleddin, esir alınıp Gazne'ye getirildi. Taceddin Alaaddin Muhammed'e de teslim olmasını, aksi halde esirlerin öldürüleceğini bildirdi. Onun teslim olmaması üzerine, Yıldız tutsak edilen esirlerden 400'ünü kalenin karşısında öldürttü. Yıldız'ın bu kararlılığı Alaaddin Muhammed'in eman dilemesiyle sonuçlandı. Nihayetinde iki kardeş de Eylül-Ekim 1206'da esir edildiler. Taceddin Yıldız bir süre sonra Celaleddin Ali'yi serbest bıraktı, kızıyla evlendirdi ve emrine 5000 süvari vererek Bamiyan'a gönderdi. Alaaddin Muhammed'in de serbest bırakıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Cüzcani, şehzadelerin Bamiyan'a dönmelerinden sonra aralarında tekrar bir anlaşmazlığın çıktığını, bunun sonucunda Alaaddin Muhammed'in kardeşini terk ederek Harizmşah Alaaddin Muhammed'e iltica ettiğini bildirmektedir. Celaleddin Ali'nin yokluğunda amcası Alaaddin Mesud Bamiyan tahtını ele geçirmişti. Celaleddin ani bir baskında amcasını yenilgiye uğratıp onu ve destekçilerini kılıçtan geçirdi. Daha sonra da tekrar yönetime ele aldı. Gazne olaylarının sulhla neticelenmesinden sonra Sultan Celaleddin Ali 9 yıl boyunca Bamiyan idaresinde kaldı. Firuzkuh merkezi Gur Devleti'nin son temsilcisi Alaaddin Muhammed'in 1216 yılında şehri Harizmşahlılara teslim ettiğini daha önce görmüştük. Aynı yıl Alaaddin Muhammed Bamiyan'a da bir saldırı gerçekleştirerek Celaleddin Ali ile savaştı ve bu savaş neticesinde onu yenilgiye uğratıp öldürdü. Şehirde bulunan hazinelerin tamamı ele geçirildi. Böylece Gurluların Bamiyan kolu da 1216'da tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Alaaddin Muhammed Halizm Şah, Bamiyan'ı ele geçirdikten bir yıl sonra Taceddin Yıldız'a bir elçi göndererek kendisi adına para bastırıp hutbe okutmasını istedi. Yıldız bunun üzerine Gazne ileri gelenleriyle bir toplantı gerçekleştirip fikirlerini sordu. Bunlar arasında Sultan Muizzeddin Muhammed'in memluklarından olup Gazne'de bir hayli söz sahibi Kutluk Tigin de bulunmaktaydı. O, Halizm Şah'ın teklifinin kabul edilmesi gerektiği yönünde fikir beyan edince, diğer ileri gelenler de bu doğrultuda görüşlerini bildirdiler. Nihayetinde Gazne'de Alaaddin Muhammed adına hutbe okutup para basıldı. Kutluk Tigin, Halizm Şah'a bir mektup yazıp kendisini Gazne'ye davet etti. Bunun üzerine Alaaddin Muhammed büyük bir orduyla harekete geçip hiçbir direnişle karşılaşmadan şehri ele geçirdi. Taceddin Yıldız Gazne'den ayrılarak Lahor'a çekildi. Böylece Gurlular Devleti 1216 yılında tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Sultan Muhammed Halizm Şah, Bamiyan, Gur ve Gazne bölgesine hakimiyetini aldı. Buralara kumandanlarını tayin etti ve hepsinin başına yani Gur, Herat, Gürcistan memleketlerine, Hindistan hududuna kadar hakim sıfatıyla Gazne merkez olmak üzere büyük oğlu Celaleddin Halizm Şah'ı tayin etti. Sonuç: 12. asrın ortalarıyla 13. asrın başlarında Afganistan coğrafyasında büyük bir devlet kuran Gurluların menşeiyle ilgili bilgiler kesinlik arz etmemektedir. Afgan, Fars, Arap veya Türk kökenli oldukları yönünde yorumlar yapılmaktadır. Destanlarda, ana kaynaklarda ve araştırma eserlerinde geçen bir takım bilgiler devletin Türk kökenli olma ihtimalini artırmaktadır. Bunun yanı sıra Müslüman coğrafyacılardan Mesudi, Türk ülkelerini anlatırken Gur'u da bunlar arasında zikretmektedir. Gurlu devletinin idare şekli, veraset sistemi ve kullanılan isimlerde Türk menşeli olabilecekleri yönünde deliller olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi olarak Gur, Herat'ın doğu ve güneydoğusu, Afganistan'ın Hirmend Vadisi ile Gürcistan'ın doğusu ve Nimruz, Gazne, Kabil, Bamiyan ve Herat arasında bulunan dağlık bölgedir. Devletin ilk kurulduğu yer bu dağlık bölge olsa da yükselme devrinde sürdürülen genişleme politikasıyla ülke toprakları Horasan ve Kuzey Hindistan'ı içine alacak ölçüde genişlemiştir. Gur hanedanının bölgedeki varlığı 10. asrın başlarına kadar dayanmaktadır. Ancak devletleşme süreci 11. asrın ortalarından sonra başlamaktadır. Gurlular kuruluş süreçlerinde Gaznelilerle siyasi münasebetlere giriştiler. Bölgenin ticaret yollarında meydana gelen huzursuzluklar iki devleti karşı karşıya getirdi. Yaşanan savaşlar neticesinde Gurlular 1011-1149 yılları arasında Gaznelilerin hakimiyetini tanımak durumunda kaldılar. Gaznelilerin gerileme süreciyle birlikte Horasan bölgesinde Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Gurlular, Sultan Alaaddin Hüseyin döneminde bağımsızlık mücadelesini başlatsalar da Selçuklu Sultanı Sencer'in ölümüne kadar bu devletin tabiyeti altında kaldılar. Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle de Gurlular kuruldukları coğrafyada bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktılar. İlk dönem Gur tarihinin en önemli siması Alaaddin Hüseyin Cihansuz'dur. O, Gaznelilerle giriştiği mücadeleler sonucunda Gazne şehrini ele geçirmeyi ve bu devleti tabiyet altına almayı başardı. Alaaddin Hüseyin Sultan Sencer'e karşı yaptığı Evbeh Savaşı'nda yenilgiye uğratılıp tutsak edilse de esaretten kurtulduktan sonra tekrar devletinin başına geçmeye muvaffak oldu. Onun döneminde Gurlular ilk defa topraklarını genişletmek amacıyla fetih hareketlerine başladılar. Gurlular devletine en parlak devrini yaşatan hükümdar Sultan Gıyasettin Ebu'l-Feyt Muhammed bin Sam'dır. O, Selçukluların inkırazından sonra ortaya çıkan bir diğer devlet Halizm Şahlarla uzun bir süre mücadele etti. Bu mücadeleler neticesinde Horasan bölgesinin tamamına hakim olmayı başardı. Sultan Gıyasettin Gazne'yi fethederek Gaznelilerin Afganistan hakimiyetine son verdikten sonra kardeşi Sultan Muizzeddin'i Gazne hükümdarı olarak tayin etti. Sultan Muizzeddin, Gazne'yi hakimiyeti altına aldıktan sonra Kuzey Hindistan'a çeşitli seferler düzenledi. Bu seferlerden elde edilen galibiyetler ve ele geçirilen ganimetlerle bir yandan bölge itaat altına alınırken bir yandan da Gurluların refah seviyesi yükseldi. Sultan Muizzeddin, abiye Sultan Gıyasettin'in vefatının ardından Gurlular Devleti'nin yükselme devrinin ikinci büyük hükümdarı olarak tahta çıktı. İdarede kaldığı süre boyunca Hindistan seferlerine devam eden Muizzeddin, öte yandan Halizm Şahlar Devleti ile Horasan topraklarının tasarruf hakkı üzerine savaştı. Harizmşah Alaaddin Muhammed tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra son Hindistan seferine çıkan Muizzeddin Muhammed dönüş yolunda uğradığı suikast neticesinde hayatını kaybetti. Sultan Muizzeddin'den sonra Gurlular Devleti'nde şehzadeler arasında çıkan saltanat mücadelesi devletin büyük ölçüde yıpranmasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte Horasan bölgesini de hakimiyeti altına alan Harizmşahlar Devleti, Gurlular üzerine gerçekleştirdikleri seferlerle bu devletin tarih sahnesinden çekilmesine sebep oldu. 1157-1216 yılları arasında Gur bölgesinde bağımsız bir devlet kuran Gurlular, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan coğrafyalarında meydana gelen siyasi hadiselerin oluşumuna birinci dereceden etki etmişlerdir. Ayrıca kendilerinden sonra Kuzey Hindistan Türk tarihi için bir temel oluşturmuşlardır. Gazneliler, Selçuklular ve Harizmşahlar döneminin siyasi ve askeri gelişmelerinin önemli aktörlerinden Gurlular, hüküm sürdükleri dönem ve coğrafyada gelişen devletler arası münasebetlerdeki yerleri bakımından Orta Çağ İslam tarihi içerisinde önemli bir yer işgal etmişlerdir.